نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے 20ویں پارے کا آغاز کریں گے. ہمارے آج کے پارے کا بنیادی تھیم ہے غیر اللہ کے سہارے کفر کے جالے ہیں. اس پورے پارے میں ہم شرک اور توحید کا فرق لاجیکلی دیکھیں گے. چار قسم کے نظام جو کسی بھی سوسائٹی میں اللہ کے حکم سے پھیرنے والے ہوتے ہیں اس کو ہم سورت قصص میں دیکھیں گے. انشاءاللہ جہاں بات آئے گی تو وہاں آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی, کیونکہ بعض دفعہ جو ہی شرک کی بات ہوتی ہے تو ہم سوچتے ہیں تو اس سے مراد قبر پرستی ہے, وہ تو ہے ہی, اس کا تذکرہ پارے کے بالکل آغاز میں آئے گا. لیکن پوری صورت میں دولت کا شرک, سیاست کا شرک, سٹیٹس کا شرک اور مذہب کا شرک, ان چار چیزوں کی ہم مختلف ایگزامپلس دیکھتے رہیں گے. چار مختلف کردار آج ہمارے سامنے ہوں گے. اگلی چیز اس پارے میں ایک عورت کا کسی بھی مرد کی ترقی کے پیچھے ہونا, اس کی بہت ساری ایگزامپلز ہوں گی اور ہم دیکھیں گے کہ آج کے دور میں جو عورت کے کردار کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی اور ایک طرف تو اس کو مرد بنا دیا گیا اور دوسری طرف اس کو عورت بھی نہیں رہنے دیا گیا, تو اس سے کتنا بڑا استحصال ہوا. جب سے عورتیں مرد بنی تب سے وہ بچے اور وہ لوگ ہمیں سوسائٹی میں نظر آنے کم ہو گئے کہ جنہوں نے ہسٹری کا رخ موڑا تھا. تو اس کو کس طرح شرک سے ہم ریلیٹ کریں گے, یہ جب وہ معاملات آئیں گے تو ہم اس پہ بات کریں گے. آج کے بارے میں خاص طور پہ آپ سب نے اپنے لیے خفیہ شرک کے راستے ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے, جس میں بتر بھی ہے, جس میں ریاکاری بھی ہے, جس میں دکھاوا بھی ہے. اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ اب تو بہت تھوڑے سے پارے رہ گئے ہیں, اگر میں نے اس میں بھی اپنے آپ کو نہ بدلا اور میرے اندر تبدیلی نہ آئی تو پھر کون سا قرآن میں اس کے بعد پڑھوں گی کہ جس کے بعد میں اپنے اندر سے یہ ساری چیزیں نکال سکوں. اور خاص طور پہ پارے کے آخر میں انشاءاللہ ہم ایک پریزنٹیشن کی روشنی میں دیکھیں گے کہ کفر کے جالے, کفر کیا ہے, ویب کیا ہے, آج کا نیٹ کیا ہے کہ جس نے آج ہمیں خدا سے دور لا دینیت کی طرف کر دیا. اور اگر آج ہم مسلمان ابھی سے کام کرنا شروع کر دیں اور الحمدللہ اس کے بہت سارے مظاہر ہمیں اپنے ارد گرد دکھتے ہیں تو وہ وقت دور نہیں کہ جس طرح آج دنیا میں کفر پھیلتا ہوا دکھتا ہے اسی طرح ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ اسلام بھی پھیلے گا. بہت خوبصورت پارا ہے, لائٹ ہلکا پھلکا, اور اس میں آپ کو ایک بار پھر انبیاء کرام کی حق اور باطل کی جنگ نظر آئے گی. اور آپ اس سے فیل کر لیجئے کہ یہ قرآن کا ایک مستقل ٹاپک ہے کہ سوسائٹی کے رواج, سوسائٹی کے رسموں کو چھوڑ کر لوگوں کو اس دین کی طرف بلانا کہ جو لوگوں نے اپنی خواہشوں کی وجہ سے بدل دیا ہوتا ہے یا چھوڑ دیا ہوتا ہے. آئیے شروع کرتے ہیں سورۃ نمل کی آیت نمبر 60 ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ نمل آیت نمبر 60. امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجا ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا الہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون. بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا, پھر اس کے ذریعے سے وہ خوش نما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا, کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں, بلکہ یہی لوگ سیدھے راستے سے ہٹ کر چل رہے ہیں. یہاں سے اگلی چند آیات میں انسان کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے کفر اور شرک, کفر یا کہہ لیجئے کہ شرک اور توحید کا فرق خوبصورت انداز سے اٹھایا گیا. آج کی زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ آبزرو اینڈ انفر, پہلے تلاش کرو پھر لوگوں سے پوچھو. مطلب یہ کہ سوال کے انداز میں لوگوں کے شعور کو بیدار کرنا, علم کو جمع کرنا اور ذہن میں بٹھانا. آج کے دور میں جو بچوں کو یہ کہا جاتا ہے اسکولوں میں کہ انٹریکٹیو سیشنز ہونے چاہیے, وہ بھی یہی سٹائل ہے. کیونکہ جب ایک ہی بندہ صرف بات کرتا ہوتا ہے تو اس وقت دوسرے بعض دفعہ سنتے ہوئے بالکل اتنے زیادہ یوزڈ ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ سوچتے بھی نہیں ہیں. تو یہ سب سوال میرے سے بھی ہیں اور آپ سے بھی ہیں, اور خاص طور پہ اس معاشرے میں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کے مقابلے میں لوگ کھڑے, کہیں کوئی بت کو پوچھ رہا تھا, کوئی کسی اور کو, کوئی خواہش کو, تو کہا بتاؤ کیا کوئی ایسا الہ ہے जो वो काम कर सके जो रब्बे कायनात करता है। हर आयत को पढ़ते हुए हमारे दिल की गहराइय से ये जवाब निकलना चाहिए कि अल्लाह को ही ला नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरे सिवा कोई और नहीं। कायनात की आप देखिए कि मुख्तलिफ चीज़ें इसमें आपको दिख रही हैं। हम ज़रा और एक दो पढ़ के फिर बात करते हैं कि आखिर कायनात पे गौर व फिक्र करने से हमें मिलेगा क्या। एक और सोच, पहले क्या कहा, बागों को देखो, आसमान से बरसते पानी को देखो, अब आगे अमन जाल अर्द करारा, और वो कौन है जिसने ज़मीन को जाय करार बनाया और इसके अंदर दरिया रवां किए और इसमें पहाड़ों की मेहें गाड़ दी और पानी के दो जख़ीरों के दरमियान पर्दे हायल कर दिए। क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा भी इन कामों में शरीक है? नहीं, बल्कि इनमें से अक्सर लोग नादान हैं। क्या नादानी है इनकी कि कोई कहता है कि ये दुनिया किसने बनाई? अल्लाह ने बनाई। दुनिया के बनाने की जहाँ तक बात होती है ना, सब कहते हैं कि अल्लाह ने बनाई। इसको कहते हैं तौहीद रबूबियत, अल्लाह का रब होना। मक्का वाले भी इसको मानते थे, आज वाले भी इसको मानते हैं। बड़े से बड़े फिरौन और हामान और बड़े बड़े शद्दाद जिन्होंने जन्नतें तक दुनिया में बना ली, उन्होंने कभी ये दावा नहीं किया कि ये दुनिया मैंने बनाई, सूरज मैंने बनाया, चाँद बनाया। आज भी कोई मुशरिक कभी ये नहीं कहेगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सूरज को बनाया, अब्दुल कादर जिलानी ने चाँद को बनाया, और बाबा बुल्ले शाह ने ये किया, और फलां कादर ने ये किया। कभी कोई ये नहीं कहता। सब जो शिर्क होता है वो तौहीद अलूहियत में होता है। ये आज दो मुश्किल लफ्ज़ याद कर ले, तौहीद रबूबियत, रब होना, क्रिएटर गॉड को सब मानते हैं, लेकिन माबूद होना यानी अल्लाह की बात मानना, उसका हुक्म मानना, उसी से फिर दुआएं मांगना, उसी से रिज़्क़ की उम्मीदें लगाना, इसमें शिर्क हुआ। और बात भी वाजह है, दूसरी तरफ आप देखें तो कोई ये दावा कर भी कैसे सकता है। इंसान तो दुनिया में बहुत बाद में भेजा गया, सूरज चाँद सितारे तो पहले बन चुके थे। तो याद रखिए कि कायनात पर गौर व फिक्र करने से नंबर एक फ़ायदा में क्या होता है कि जब कायनात को हम अल्लाह के आगे इस तरह इताअत करता हुआ मुस्लिम और मती देखते हैं तो हमारा भी दिल चाहता है कि हम अल्लाह की बात माने। कभी आप एक्सपीरियंस करें, अगर अभी नहीं किया तो रमज़ान के बाद आप जाइए नेचर देखने, समंदर की लहरों को देखें, बीच पे चले जाएं, इसी तरह आप किसी जंगल में जाएं, आपको वहाँ एक ख़ास खामोशी दिखेगी, पुरसकून। बड़ी बिफरी हुई मौज आती है और किनारों पे आके ऐसे लगता है कि उसका दम निकल जाता है। ये अल्लाह का हुक्म है। अगर अल्लाह उस पानी की मौज को समंदर पे किनारे पे ना, समंदर के किनारे पे ना रोके तो वो तो शहरों के शहर बर्बाद कर दे। तो जब इतनी बड़ी मौज हो के अल्लाह के हुक्म के आगे यूं बिछ जाती है तो फिर मैं क्यों नहीं बिगड़ूंगी, मैं कैसे नहीं यानी इसके ऊपर अपने ऊपर गौर करती। तो जब हम किसी बहुत ज़्यादा अल्लाह की बात मानने वाले ग्रोह में रहते हैं ना तो हमारा भी दिल चाहता है अल्लाह की बात माने। एक और फ़ायदा क्या होता है कि इन कायना इस कायनात की चीज़ों में कितनी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं ना, कहीं बारिश है तो कहीं हवा है। इतनी डिफरेंट होने के बावजूद इनके अंदर डिफरेंसेस नहीं है, खिलाफे तबा चीज़ें एक साथ चल रही हैं। धूप आती है तो छांव भी आ जाती है, कभी सूरज चमकता है तो कभी उसके साथ आप देखिए कि थोड़ी देर के बाद बादल चांद भी निकल आता है। तो हमें इससे ये सिखाया जा रहा है कि ये दुनिया तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं है, होमोजेनिटी है इस कायनात में। जिस तरह एक इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगा रहा है न्यूट्रॉन के इर्द गिर्द और न्यूक्लियस के गिर्द, इसी तरह तुमने भी एक रब के आगे जाना है। फिर इसमें सिंक्रोनाइज है, आप देखिए कायनात इतने खूबसूरत तरीके से घुल मिल रही है, इधर की चीज़ इधर जा रही है, इधर की इधर जा रही है। कभी आपको इत्तेफाक़ हुआ हो जहाज़ में बैठ कर अपने सामने स्क्रीन पर, आप कभी करें, शायद आपने कभी ना किया हो, मेरा तो वो फेवरेट एक काम होता है कि जिसमें वो फिर जहाज़ की पूरी मूवमेंट, हम कहाँ से गुजर रहे हैं, मैप, उसकी एक ऑप्शन देते हैं, आप उसको करके देखें। आप जहाँ से बैठे होते हैं ना वो वहाँ का दिखाते हैं, बिलफर्ज कि आप जहाँ बैठे हैं वहाँ रात है, तो ग्लोब वो दिखाते हैं और उस ग्लोब के अंदर स्याही होती है। जहाँ आपने पहुँचना है वो डेस्टिनेशन जहाज़ का एक यूँ एक सेमी सर्कल सा बना होता है और वहाँ बिल्कुल सफेदी होती है। फिर पूरे जर्नी के अंदर आप आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हैं कि सफेदी और स्याही इस तरह चलती जाती है कि इंसान उसका तसव्वुर नहीं कर सकता। कायनात जब इतने सलीके से काम करती है, हमारे शिफ्ट चेंज हो तो अल्लाह की पनाह, ड्यूटी चेंज हो, एक से एक दूसरे मरहले में हम जाएं तो हमारा क्योस बरपा हो जाता है, कायनात हमें सुकून और इत्मीनान देती है। फिर एक और चौथा सबक जो हमें इस कायनात पे गौर व फिक्र से मिलता है कि जिस रब ने कवानीने कायनात बनाए उसी ने तो कवानीने शरीयत बनाए, कि जिसकी कायनात में कोई झोल नहीं है, इतनी खूबसूरत कायनात है, उसकी शरीयत में कैसे झोल होगा। और इससे एक और सबक भी मिलता है कि एतात भी उसी की करनी है जिसकी इबादत करनी है। फिर दो मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ नहीं बनती कि नमाज की हद तक तो अल्लाह और ख्वाहिश की हद तक नफ्स या माशरा या सोसाइटी, और इस तरह अल्लाह ताला की अजमत भी आती है और उसका खौफ भी आता है। असल बात यह है कि अल्लाह हमें मुस्लिम बना दे। आप देखिए कि जब इंसान अपनी मर्ज़ी से मुस्लिम बनता है ना, फ़र्क सिर्फ मेरे और सूरज में इतना है कि सूरज के पास चॉइस नहीं है, विल पावर नहीं है, मेरे पास चॉइस है। जब इंसान अपनी मर्ज़ी से अपनी विल पावर को यूज़ करते हुए मुस्लिम बनता है ना, तो वो इस कायनात से हम आहंग हो जाता है, इतना सिमिलर हो जाता है इस कायनात के साथ कि फिर वो उसी तरह बेज़र्र हो जाता है जैसे ये कायनात बेज़र्र है, उसी तरह लोगों को नफ़ा देने वाला बनता है जैसे ये कायनात नफ़ा देती है, और इससे अदरवाइज़ फिसाद और बिगाड़ है, खुदगर्ज़ी है। आज इंसान बिल्कुल इसी शिर्क का शिकार है कि पर्पज़ ऑफ़ लाइफ, मकसद हयात को खोकर इस दुनिया की छोटी छोटी चीज़ों को मकसद बनाए बैठा है। अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं इसकी हद तो देखो कि अम्मै युजीबुल मुस्तर इज़ाद आहू व यक्शिफु सुआ व यजअलुकुम खुलफाल अर्द अइलाहुमा अल्लाह, और कौन है जो बेकरार की तकलीफ़ को सुनता है। सोचिए, बस कौन है जो बेकरार की दुआ सुनता है जबकि वो इसे पुकारे, और कौन इसकी तकलीफ़ को दूर करता है, और कौन है जो तुम्हें ज़मीन का खलीफा बनाता है, क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा भी ये काम करने वाला है। तुम लोग कम ही सोचते हो। हाईलाइट करें इस आयत को। ये है हमारा रब के साथ ताल्लुक़ दुआ का। आपको बताया गया था कि इस बारे में भी हम मुख्तलिफ़ दुआएँ सीखेंगे, और ख़ास तौर पे ये दुआ का एक ख़ूबसूरत एंगल हमारे सामने आ गया कि बताओ तुम्हारी दुआएं कौन सुनता है, कौन है तुम्हारी करने वाला और कौन है तुम्हारी सुनने वाला, कौन है जिसने तुम्हारे लिए सारे कामों को कर दिया। आप देखिए कि आज दुनिया का जो बहुत सारा शिर्क है ना, वो शिर्क फिर दुआ है। वो इस तरह का शिर्क है कि जिसमें बैठकर कहते हैं कि अल्लाह भी सुनता है और दूसरा भी सुनता है, और उसके अंदर हम क्या सोच लेते हैं बाज़ औक़ात लोगों की बातों से कि कोई बात नहीं, ये अल्लाह भी सुनता है लेकिन बाकी भी सुनते हैं। कैसे सुनते हैं कि अल्लाह जो है वो हमारी छोटी छोटी बातें सुनता है जो रोज़ रोज़ हम लेते हैं, लेकिन जो बातें हैं बड़ी बड़ी उसके लिए तो फिर किसी कब्र पर जाके बात करनी पड़ती है। आज बहुत सारे लोग यही ढकोसला लेकर दुनिया में परेशान हैं और शिर्क करते हुए फैल रहे हैं। अल्लाह कहते हैं बताओ यूनस के पेट में किसने सुना, अय्यूब की इतने साल की बीमारी पे किसने उसकी बात को सुना, और इसके बाद अगर कोई जालिम ये कह दे कि कौन कहता है दाता नहीं सुनता, कौन कहता है दाता के दर से कोई जाता है तो खाली आता है, कौन कहता है कि वो तुम्हारी बात नहीं मानता, तो आप बताइए फिर इसको शिर्क क्या कहते हैं। हम सब अपने ऊपर गौर करके देखें कि जब कभी दुख आता है तो मैं किसको सुनाती हूँ। चलिए वो तो कब्रों वालों को सुनाते हैं, हमारा अमूमन हाल क्या है। एक शिर की इतनी खुफिया किस्म है कि जिसको आप मैं कभी सोचते भी नहीं। पूछ लीजिए अपने आप से, जब कोई तकलीफ़ आती है, कोई बीमारी, कोई दुख, कोई परेशानी, कोई टॉर्चर, सबसे पहले किसको सुनाती हूँ, सबसे पहले किसका ख्याल आता है। शोहर को सुनाऊं, और अगर शोहर का गम है तो दोस्त को सुनाऊं, माँ को सुनाऊं, बाप को सुनाऊं। याद रखिए किसी इंसान को जब तक मुश्किल में अल्लाह याद ना आए, फर्स्ट चॉइस अल्लाह है। अब मैं युजीबुल मुस्तर, है कोई मुस्तर की पुकार सुने, है कोई जो दिल के अंदर इंसान की चीज़ों को रखे, आप देखेंगे कि उस वक्त तौहीद पूरी होगी। जब सारे मादी सहारे टूट जाते हैं ना, फिर हम कहते हैं चलो भाई हमारा अल्लाह तो है, आपके नहीं, सब हैं फिर भी अल्लाह है, जब कोई नहीं होगा फिर भी अल्लाह होगा। इसलिए हम सब जब अपने आप को ऊपर अल्लाह पर उठाकर चलेंगे, डायरेक्ट डायलिंग कीजिए, वो आपका रब है। हर मुश्किल में अल्लाह ताला से इस तरह आपका ताल्लुक पैदा हो जाए कि आपको लगे ही ना कि मुझे किसी और की भी ज़रूरत है। बस लोग कहते हैं दीन वाले बड़े प्राउड लगते हैं, हर बात पर इनको लगता है सब कुछ हो जाएगा। हाँ, इसलिए कि एक बहुत बड़ी ज़ात के साथ ताल्लुक है ना। आप देखिए किसी के बादशाह के साथ, चले सदर के साथ ताल्लुकात हो, वो उस ताल्लुक की बुनियाद पे कितना स्ट्रांग होता है। तुम्हें नहीं पता सदर मेरा ये लगता है, तुम्हें नहीं पता थानेदार साहब से मेरी दोस्ती है, तो सदर और थानेदार साहब की क्या औकात है। जिसका अल्लाह से ताल्लुक होगा फिर वो तो नामुमकिनात को मुमकिन समझेगा। तो हम सब यहाँ अपने इस शिर्क को पहचानें और दुआ करें कि अल्लाह हमें ज़ाहरी और बातनी हर तरह के शिर्क से बचा ले, और दुआ करते वक्त किसी दूसरे को बीच में ना लाएं। आप देखेंगे कि जितना ज़्यादा आप दुआ करके मुतमईन होते हैं, उतना ज़्यादा आप कभी किसी दूसरी चीज़ों में नहीं होते। लेकिन ये कब होगा, जब अल्लाह की अजमत दिल में आएगी, जब अल्लाह की बड़ाई का ख्याल आएगा, जब अल्लाह का खौफ आएगा, और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें किसी के बस ना डालना। मुझे इस पे हज़रत नबी सल्लम की दुआ ताइफ बहुत याद आती है कि अल्लाहुम्मा इलैका अश्कुदा फ़कुवती व किल्लत हीलती व हवानी अलन्नास इला मन तकुलनी, ऐ अल्लाह, मैं तेरे पास अपनी कमजोरियों का शिकवा करता हूँ। मैं बहुत रुसवा हो गया, लोगों ने मुझे बड़ा हल्का समझा। तू बता मैं किधर जाऊँ? क्या तू मुझे अपने मेरे दुश्मन के हवाले करता है जो मुझे रुसवा और जलील कर देगा? क्या तू मुझे ऐसे लोगों के साथ करता है जो कि मुझे खोल लीजिए अगर मुमकिन है जल्दी से। क्या तू मुझे ऐसे लोगों के बस में डालता है जो जुल्म करेगा? आप ही अल्लाह ताला से ये कहा करें। बास ख़वातीन कहती हैं हमारे शोहर हमारी बात नहीं सुनते हैं। देखो हम इतना उनके लिए कहते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन वो हमारे लिए कुछ नहीं करते। देखो मैं किसको सुनाऊँ, मेरा तो मियाँ से भी कोई अच्छा मामला नहीं है। तो आप ये बताइए कि मियाँ क्या कर लेगा? क्या शोहर आपकी हर बात सुन के आपकी मदद कर पाते हैं? क्यों आपको हर बात कहने के बाद कुछ बातें कहने के बाद कहना पड़ता है? अब आप आगे जाके ना कीजिएगा, ऐसे ही झगड़ा बढ़ेगा। वो कुछ नहीं करते, ज्यादा ज्यादा होगा तो माँ के लिए उनके दिल में कोई ग्रज पैदा हो जाएगा, बहनों से मिलना छोड़ देंगे। आपको तो नहीं मिलता इल्ला माशाल्लाह, अगर मिलेगा भी तो फिर आप बातें भी आपको ही सुननी पड़ेंगी कि ये औरत ऐसी आई किसने हमारा बेटा हमसे अलग कर दिया। लेकिन बाज़ औक़ात आप देखिए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम लोगों को समझ नहीं आती। आपको चंद क्लिप्स दिखाते हैं, शिर्क की सारी मुमकिन सूरतें आपको इसमें दिख जाएंगी, और आप देखते हुए पिक्चर को सोचिएगा कि क्या फिर ये भी शिर्क नहीं है, क्या फिर ये भी शिर्क नहीं है। मैं आप खोलते जाएंगे, मैं अपने सामने खोल के इसको करती हूँ, आवाज़ के बगैर हम देखेंगे। बस आप पिक्चर्स खोल दीजिए, आप देखिए कि बाज़ दफ़ा हम क्या करते हैं। ये पहली स्लिप जिसको हम देख रहे हैं इस वक्त, कब्र के सामने बाकायदा एक शख्स सजदा करता हुआ देख रहा है, दिख रहा है। फटाफट जल्दी से इसको फुल स्क्रीन कर दे। अब बताइए कि सरीहन एक शख्स एक साहिबे कब्र को सजदा करता है, आप इसको क्या कहेंगे? क्या इसको भी आप शिर्क नहीं कहते? ये सब जो आदमी खड़े दुआएं मांग रहे हैं ये क्या कर रहे हैं? खूम लिल्लाह ही कहने तीन, अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ। क्या बताइए किसी का साहिबे कब्र की तासीम में यूं हाथ जोड़ के खड़ा होना, क्या ये कब्र नहीं है? फिर आप देखिए फलां का फैज़, फलां का फैज़, ये कब्र में गया हुआ शख्स क्या कर सकता है आपके लिए? ये देखिए सरीहन कब्र के आगे एक शख्स गया और ऊपर उसके सबस सुर्ख चादर डाल दी गई कि देखो तुम आके इधर बैठो और बाज़ लोग इसको सजदा करेंगे। अब ये हो सकते हैं इनके पीर साहब थे। सरासर आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि लोग किस तरह सजदे करते हुए दिखते हैं और कब्र पे लोग क्या सोच के जाते हैं कि हम दुआएं मांगेंगे। आप बताइए कि दुआ अगर कब्र पे जाके मांगनी है तो फिर हमें अल्लाह को पुकारने की क्या ज़रूरत है? बाज़ लोग तो हरम में खड़े हुए भी कहते हैं कि हम जाके अपने अपने साहब पीर की कब्र पे जाके चढ़ावा चढ़ाएंगे। आप बताइए ये क्या है? क्या ये शिर्क नहीं है? क्या अल्लाह सुबहाना ताला हम सबको ये बताते हुए क्या बता रहे हैं? ये देखिए एक नहीं चार छः कब्रें हैं और उनके आगे लोग बारी बारी आके जैसे खाना काबा के घर का तवाफ़ किया जाता है, इसी तरह से आप देखिए कि ये तवाफ़ करते हुए दिखते हैं। क्या आप इसको शिर्क नहीं समझते? तो फिर बताइए कि शिर्क होता क्या है? किस चीज़ को आप शिर्क कहेंगे और क्या चीज़ें हैं जो ये देखिए चादरें चढ़ाना, ये क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक से प्यारी कब्र तो किसी की नहीं। कभी किसी ने एक लफ़ा भी सुना कि वहाँ लोगों ने चादर चढ़ाई? और आप देखिए कि लोग इसको सादत समझते हैं। कभी आपने सोचा ये चादरें कहाँ जाती हैं? दोबारा बिकती हैं, दोबारा इन्हीं के कारिंदे खड़े होते हैं। मैंने एक दफ़ा शेयर किया था, एक पढ़ी थी, एक आर्टिकल सुना था कि उसमें किस तरह से वो लोग अपने कब्र पे चादर डालते हैं, फिर बाद में थोड़ी देर बाद उन्हीं के कारिंदे जो हैं उसको उठा के उनके साथ फिर जाके उन्हीं दुकानों पे बेच देते हैं। आखिर इतनी चादरों के कब्र से तो आज तक जो हैं वो कब्रें भी जो हैं वो दब चुकी होती। कहते हैं हमारा तो पूरा बिजनेस है। मुल्तान की किसी दरगाह का एक जायज़ा था तो उन्होंने बताया कि हमारे पूरे ख़ानदान को कोई और काम करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? एक भाई का होटल है जो कब्र पर लंगर खुलता है, वहाँ से उसका खाना आता है, वो खाना खाते हैं। जितना खाना रोज़ आता है वो कहते हैं हमारा पूरा ख़ानदान वो खाता है। चादरों का एक का बिज़नेस है तो किसी का बिज़नेस जो है वहाँ दूध की सबील का है, वो कहते हैं माशाल्लाह बड़ी अच्छी रहमत है अल्लाह की। आप सोच सकते हैं कि ऐसा इंसान जब गुमराह होता है तो क्या उसकी गुमराही में कोई देर है? फिर इसे आगे थोड़ा सा फॉरवर्ड करके देखें कि इसके अंदर आप ख़ास तौर पर देखेंगे कि लोग किस तरह एक ज़िंदा इंसान को बिठा कर उसके आगे सजदे करें। ये देखिए अब ये जो जाहिल लोग सजदे करें और उन पर चादरें डाली जा रही हैं, ये देखिए ये बुज़ुर्ग हैं, इनके ऊपर अब बेलें करेंगे लोग। नोट, ये एक हमारे जैसा बुज़ुर्ग होगा ना कोई, अल्लाह को पता है कौन कैसा है। लेकिन कभी आपके जहन में अबू बकर और उमर और नबी सल्लम के बारे में ऐसा आता है कि गलों गले में मनका डाल के, मनकों की माला, और लोग उनके आगे, ये देखिए सब बैठे हुए हैं और अभी एक शख्स इनके ऊपर रुपयों की बेलें डालेगा और उनके सर पे, उनकी टोपी पे, और कोई, ये देखिए क्या किसी को थे? ये देखिए अब ये रक्स हो रहा है, डांस हो रहे हैं, और ये देखिए इनके चेहरे पर क्या कोई किसी किस्म का बोझ या मलाल है कि ये शिर्क है? अम्मई युदीबुल मुस्तर ज़्यादा, ये रंग रौनकों वाला दीन तो फिर अल्लाह से दूर कर देता है कि तन्हाई में बैठ के इंसान तन्हा रोए और देखे कि अल्लाह ताला ने मुझे क्या दिया और क्या नहीं दिया। ये देखिए, अब एक साहेब बैठे हैं और मुरीद आ रहे हैं बारी बारी, ये नीचे सुर्ख रंग का कपड़ा बिछा हुआ है और लोग इसके ऊपर सजदा करें, बिल्कुल वो बैठे हुए हैं। ये देखिए, ये आदमी को उठाया जा रहा है, क्या बुढ़ जाओ अब दूसरे, और वो पीर साहब उसको ऐसे थपकियां दे रहे हैं कि जैसे तुम, ये देखे ये नाचना कूदना। कभी आपको अल्लाह के नबी की सीरत पढ़ते हुए ये फीलिंग्स आई? ये देखे, ये शख्स झुक नहीं सक रहा, बूढ़ा शख्स है, और दूसरे लोग उसकी मदद कर रहे हैं कि आओ तुम झुको, वो पूरा नहीं झुक पा रहा, सिर्फ उसको सजदे रुकू की सूरत में ज़रा झुका के बाबा जी से दुआ करा के लेके जा रहे हैं। लोगों को हाल पड़ जाते हैं इन जगहों पर आके, और ये सिर्फ एक क्लिप पर लाखों क्लिप्स आपको ऐसे मिल सकते हैं, हज़ारों लाखों, इतना शिरक है आज। और वही बात है ना कि कहा कि करे अगर बुत की पूजा तो काफिर कहलाए, और अगर कोई किसी चर्च में जाए मंदिर में जाए तो कुछ और कहलाए, और कुशादा है मोमिनों पर राहें। शेर तो गलत बोला, लेकिन इमाम हाली ए मौलाना हाली का एक बहुत पूरी नज़म है उनकी एक, कि जिसमें उन्होंने इस दर्द को पेश किया है। ये देखिए, ये उसला खुदी के है। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब को इस तरह के सारे शिर्क से और इसके मज़ाहिर से बचाए, और हम सब अपने दिल में इस ग्रज को पैदा करें कि अल्लाह के सिवा किसी से मांगना इंसान के सारे अमाल को ज़ाया कर देता है। फरमाया, और वो कौन है जो खुशकी और समंदर की तारीखियों में तुमको रास्ता दिखाता है, और कौन अपनी रहमत के आगे हवाओं की खुशखबरी लिए भेजता है कि अल्लाह के साथ कोई दूसरा इलाह भी ये काम करता है। बहुत बाला और बरतर है अल्लाह उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। यकीन करें, अल्लाह बाला और बरतर ना होता तो कभी आज ज़मीन पर ये लोग खा पी ना रहे होते। अल्लाह को केयर ही कोई नहीं। हमें तो ज़रा कोई लेट डाउन कर दे, पुश कर दे, हम कहते हैं छोड़ो, हम नहीं तुमसे बोलते, हमारी तुमसे कोई नहीं बनती। लेकिन आप सोच सकते हैं कि अल्लाह को परवाह ही नहीं, वो कहते हैं जो मर्ज़ी करो। कहा अच्छा चलो चले, तुम्हारे बुजुर्ग तुम्हारे बड़े ये सब तो करते हैं, ज़रा उनसे एक और बात तो पूछ दो। अब मैं अब्दुल खल का ये, और वो कौन है जो खल की इब्तदा करता है फिर इसको दोहराएगा? यानी माँ के पेट में बच्चा कहाँ से आ जाता है? किसी करनी वाली से कहो कि 10 साल हो गए शादी को, बच्चा नहीं हुआ, बच्चा दे दो, उसके भी ठकोसले सुन ले। किस तरह लोग बुज़ुर्गों के पास जा जा के औलादे मांगते हैं। बाज़ बुज़ुर्गों की तो स्पेशलिटी औलाद है, बाज़ की दौलत है, बाज़ का इक्तदार है, बाज़ की हुक्मरानी है। जैसे दुनिया में डॉक्टर्स होते हैं ना स्पेशलिस्ट, तो आपको पता है कि पीरी मुरीदी की ज़ुबान में मुख्तलिफ पीरों के नाम पर मारूफ हैं। आप देखें, दाता हजवेरी का नाम आते ही जहन में लोगों ने क्या दिया हुआ है, रिस्क देता है। आप अब्दुल कादर जिलानी का कर लें नाम, तो आप देखिए आपके जहन में कोई और आएगा। याद रखिए, ये अपने वक्त के बेहतरीन बुज़ुर्ग थे, तौहीद की दावत देने वाले थे। एक एक ज़िंदगी का लम्हा इनका अल्लाह की इताअत में गुजरा था। बाद वालों ने इनके रास्ते पे चलने की बजाय, यानी सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम की बजाय, लोगों ने इन्हीं को पकड़ना शुरू कर दिया, जो आज हमारा हाल है। काम नहीं करना चाहते, कहते हैं फ़लाँ बुज़ुर्ग है, बस उसका पल्लू पकड़ लो, बच जाओगे। अल्लाह ताला कहते हैं इनसे को ज़रा माँ के पेट में एक बच्चे की तख्लीक तो करके दिखाए। और कौन है जो ज़मीन व आसमान में से रिस्क देता है? कि अल्लाह के साथ कोई और खुदा भी इन कामों में हिस्सेदार है? कहो कि लाओ अपनी दलील अगर तुम सच्चे हो। आप कभी सोचते होंगे कि इन आयतों की फिर क्या तफसीर करते होंगे वो दीनी आलिम जो कबर परस्ती पीर परस्ती को शिर्क नहीं समझते? याद रखिए, फमा ज़बादल हक्की इल्ला दलाल। कुरान के बारे में एक मिजाज समझ लें कि ये बंदे के साथ बिल्कुल वैसा मामला करता है जैसा इंसान इसके साथ करता है। लोगों ने इसी में से शिर्क की दलीलें ढूंढी, लोगों ने इसी में से नबी सल्लम के बाद नबूवत की दलील ढूंढ ली, लोगों ने इसी में से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ना आने की दलील ढूंढ ली। 101 लोग झूठी दलील इसी कुरान से ढूंढ लेते हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें हिदायत के बाद गुमराह ना करे, और इल्म के बावजूद हम कहीं जाहिल ना बन जाएँ। फरमाए कि अल्लाह के साथ कोई और भी इन कामों में हिस्सेदार है? कहो लाओ अपनी दलील अगर तुम सच्चे हो। इनसे कहो कि अल्लाह के सिवा ज़मीनों आसमान में कोई गैब का इल्म नहीं जानता। अकीदा ठीक कर ले। बस लोगों ने ये गुमान रखा है कि हमारे पीर साहब को दिल की बात पता लग जाती है, ये हमारे दिल के ख्यालात को जान लेते हैं, इनको पता चल गया हम किस वजह से आए हैं। का कोई गैप नहीं जानता, और वो तुम्हारे माबूद तो ये तक नहीं जानते कि वो कब उठाए जाएंगे। अल्लाह अकबर। बल बलिदार का इल्म हम फिल आखिरा, बल्कि आखरत का इल्म तो इन लोगों से गुम ही हो गया, बल्कि ये उसकी तरफ से शक में हैं, बल्कि ये इससे अंधे हैं। ये है वजह कि दुनिया के इल्म में इतना मसरूफ़ हुए कि आखरत के इल्म के लिए वक्त ना बचा, दुनिया का इल्म हासिल करने में इतना अपने आप को खपा दिया कि आखरत के लिए माल ना बचा, सोच ना बची, स्किल ना बची। दुनिया कमाने और दुनिया बनाने और दुनिया के इल्म के अंदर इतने हाइपर हो गए कि इल्म के लिए, दुनिया दीन के इल्म के लिए फिर हिम्मत ही ना बची। आप देखिए कि आज कितने लोग हैं 20 20 साल तक स्कूलों कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और स्टिल जाने को तैयार हैं। अभी स्पेशलाइजेशन चाहिए, फिर हर 2 4 साल के बाद रिफ्रेशमेंट चाहिए अपने इस पेशे की, लेकिन दीन के लिए कितना वक्त, कितना कितनी तड़प। उसमें अगर अल्लाह दिल में डाल भी दे तो ये तो झटपट मिनटों में तैयार, क्विक सेट लम्हों में तैयार। देखिए कि जिस चीज़ की वैल्यू होती है ना, हम उसको टाइम देते हैं। आपके घर कोई आम मेहमान आता है ना, तो आप कहते हैं बस सब्जी चावल बना लेते हैं, जो भी जल्दी बन जाए। लेकिन कोई बहुत आपका प्यारा आता है ना, आप कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, हलीम है ना, मैं बनाऊंगी प्यार से, कोई बात नहीं, बिरयानी है ना, मैं बनाऊंगी, क्योंकि वक्त लगेगा ना। बस छोटी सी इस मिसाल से ये समझ लें, जिस चीज़ की कदर हमारे दिल में होती है ना, नंबर एक हम उस पर वक्त लगाने को दिल की खुशी समझते हैं। मेहमान शर्मिंदा और होता है कि आपने इतना कुछ बना लिया, वो कहते हैं हाय मेरे तो दिल की खुशी नहीं पूरी हुई, फिर क्या वो आप कौन सा रोज़ रोज़ आते हैं, ऐसी बातें हम सुनते हैं ना। जिस चीज़ की बंदे के दिल में वैल्यू होती है ना, उस चीज़ पे हम माल खपाते हैं। कोई नहीं पूछता कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पैसे कितने होंगे, कोई नहीं पूछता कि वहाँ का टिकट कितना होगा, वहाँ बच्चे जाके हॉस्टल लेंगे तो क्या होगे। लेकिन अगर हम दीन का कुछ शौक रखें भी, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आने लगता है जहनों में कि इसका ख़र्चा क्या होगा। कुछ भी हो, आपको अपना सारा जेवर भी बेचना पड़े तो फ्री है ये, आपको बिल्कुल फ्री कोई दे दे और आप सारा घर बेच के भी दें फिर भी फ्री है। क्यों? कि इस दीन के इल्म की कीमत कभी कोई ना दे सका ना कोई ले सका। और इल्म की तो कभी भी कहीं कीमत नहीं होती, कीमत तो होती है उन खर्चों की जो उस रास्ते के पड़ते हैं। कीमत इस चीज़ की होती है कि आप लोगों से तो नहीं मांगेंगे, चंदा सिस्टम तो नहीं करना चाहते आप। तो याद रखिए कि जब तक हमारा दिल इस दीन को प्रायोरिटाइज नहीं करेगा, हम इसके लिए ना वक्त लगाएंगे, ना माल लगाएंगे, ना स्किल्स लगाएंगे। और बाज़ औक़ात तो हाल ये हो जाता है कि लोग कहते हैं कि अब क्या ज़रूरत है, यानी किसी की बात मुझे हैरत होती है, कहते हैं कि आप कौन सा कुरान पढ़ रहे हैं, सब पढ़ते हैं, सबको पता है, बचपन से पढ़ते हैं, हमने तो नहीं कभी सुना था कि इसको पढ़ो और इधर जाओ और दिस एंड दैट करो। अल्लाह कहते हैं बल हम फी शक के मिनहा, ये इससे शक में है, अल्लाह से दुआ कीजिए ये शक दिल से निकाल दे कि इसकी ज़रूरत है कि नहीं। जब तक यकीन नहीं, आप देखिए कि इंसान को यकीन हो ना कि ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है, हर कीमत पर लेके आते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देती हूँ, कोई सिर्फ हमें ये कह दे ना कि सिर्फ एक दिन के लिए गोल्ड जो है वो आधी कीमत पे आ गया आज, जो कल थी वो और जो कल दोबारा होगी आज सिर्फ आधी कीमत रह गई है, एक दिन में जो खरीद ले, बताइए हम क्या नहीं बेचेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि हम में से कोई अपनी तिजोरियों में छुपाया हुआ पैसा छुपा ले या कोई और, हम तो अपने घर बेच के आ जाएंगे और कहेंगे एक दिन के लिए ले लो, कल वापस खरीद लेंगे, इससे महंगा खरीद लेंगे। डिवैल्यू हो गया ना, अवेलेबिलिटी की बात है, क्योंकि कल अवेलेबल नहीं है। जब भी इंसान के पास नेकी का कोई मौका आता है, उसको क्या सोचे, दिस इज़ द लास्ट चांस, ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी कॉल है। कभी एयरपोर्ट पे आप हों तो आप सुनते हैं ना, आखिरी दफ़ा ये कहा जा रहा है कि मुसाफिर जहाज़ में आके बैठ जाए, फिर एक दो बार, फिर बार बार वो कहते हैं दिस इज़ लास्ट एंड फाइनल कॉल। और उसके बाद क्या होता है, वो जहाज़ ले जाते हैं, आप बैठे मज़े करें, ड्यूटी फ्री शॉप में घूमें फिरें, वो कहते हैं आप अब कुछ और ही कर लें, ज़्यादा टाइम अब तो हम आपको छोड़ के जा रहे हैं। तो हिदायत का जहाज़ भी जब इंसान के पास आए और इंसान उसकी वैल्यू ना पहचाने, अल्लाह ताला कहते हैं बल इदारक इल्मों फिल आखिरा, इतना नॉन सीरियस समझते हैं आखिरत के इल्म को। आज दुनिया में छोटी सी चीज़ को देखने के लिए, एक जासूसी फिल्म देखने के लिए कितना पैसा लगाते हैं, लेकिन क्या आखिरत जो इतनी बड़ी हकीकत है इसको नहीं सोचते? कभी हम में से किसी ने इस बात पे गौर किया कि हम आखिरत में कहाँ होंगे, मैदान मख्शर के मराहिल, जन्नत जहन्नम वहाँ के रास्ते वो क्या है? तो दुआ कीजिए हम अपनी नस्लों को इसमें खपा दें। जब हम इसमें खपाएंगे इंशाल्लाह दुनिया का नक्शा बिल्कुल बदलेगा। वक़ालल्लज़ीना कफ़रू अइज़ा कुन्ना तुराबन, और ये मुनकरीन कहते हैं क्या जब हम और हमारे बाप दादा मिट्टी हो चुके होंगे तो क्या फिर वाकई हमें कब्रों से निकाला जाएगा? देखिए उनकी बेयकीनी इस जुमले से दिख रही है। ये खबरें हमको भी बहुत दी गई थी और पहले हमारे अबाजदाद को भी दी जाती थी, मगर बस ये अफसाने ही अफसाने हैं जो अगले वक्तों से सुनते चले आ रहे हैं। नोट कर ले, ये कहकर आखिरत को पोस्टपोन करवाते हैं। अरे छोड़ो, कहाँ क्यामत आनी है, कभी आई? 2012 भी गुजर गया, क्यामत नहीं आई। ऐसे ही बातें बनाते हैं, क़यामत क़यामत, कोई क़यामत नहीं है। अल्लाह कहते हैं इनसे कह दो कि वो तो आएगी, कहो ज़रा ज़मीन में चल फिर कर देखो कि मुजरिमों का क्या इंजाम हो चुका है, और ए नबी इनके हाल पर अंच ना करो। सच्चा दीन वाला तड़पता, उसको कुछ नहीं चाहिए होता लोगों से, वो देना चाहता है, लोग लेना नहीं चाहते। कभी आपको अपने बच्चों पे उस वक्त दुख होता है जब आप पूरी संजीदगी के साथ उनके पीछे फिरते हैं? आजकल ही ले लें, रोजे हैं ना। अक्सर माओं की तड़प एक होती है कि सहरी में बच्चे दो चार लुकमे ही खा लें, ये खाली सीरियल पे ना रहें, ये खाली दूध पे ना रहें, बड़ा लंबा रोज़ा है, इन्होंने बड़े काम करने हैं दिन में। लेकिन बच्चे क्या कह रहे होते हैं? भूख नहीं है, आदत नहीं है, नाश्ता नहीं करना। सिर्फ आप सोचिए कि एक माँ जो अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए वो दूध ना पिए, माँ कितने जतन करती है। कभी मिल्कशेक बना देगी, कभी चॉकलेट डाल देगी उसमें, कभी आइसक्रीम डाल देगी, कभी कुछ, उसका शक्ल बदल बदल के पिलाती है ना। ये कोशिशें करने की ज़रूरत है हमें अपनी नस्लों को दीन पे लाने के लिए। इसमें इतना इंडिपेंडेंट ना रखे, इट्स ओके, इट्स योर चॉइस। इधर एक चेयर है सिस्टर, आप आ जाइए प्लीज़। ये ना फिर उस वक्त सोचिए कि भाई अगर इनकी मर्जी है, देख लो, सोच लो, अकल बहुत है। कोई अकल नहीं है इनमें। यकीन करें, आज के दौर का एक बहुत बड़ा मसला है कि हम अपनी यूथ को इस तरह से इंडिपेंडेंट कर देते हैं बाज़ दफ़ा कि हम उनके किसी मामले में नहीं बोलते, क्योंकि शुरू से तो उनसे पूछा कि क्या पहनोगे बेटा, क्या खाओगे बेटा, ये फ्रॉक पहनना है। बास तो दुकानों पे खड़े करके बच्चों से चूज़ करा रही होती हैं कपड़े। याद रखिए, आप उनको खुदा बना रहे हैं। बचपन से जब आप अपने बच्चे को ये फीलिंग देते हैं ना कि तुम्हारी अपनी चॉइस है, खाने की टेबल पे बिठा के माएँ पूछ रही थी क्या खाओगे, थप्पड़ मारने की ज़रूरत है, क्या नहीं खाओगे, यही खाओगे जो बना हुआ है, वल्लाह ही ये मजाक नहीं है। आज का शिर्क जो है ना, हमने अपनी औलादों को खुद सर कर दिया, हमने अपनी तरबियत के अंदाज में ये सब कुछ बता दिया कि देखो जो तुम्हारी राय है ना वो सबसे अच्छी है, जो तुम कहोगे वही सब ठीक है। कभी आज से 20-25 साल पीछे जाइए, घर में क्या पकेगा ये किसका फैसला होता था? नानी दादी बूढ़ियों से पूछते, अम्मा आज क्या पकाएं, अम्मा जी बताइए आज क्या पकाएं, यही पूछते थे ना। बहुत हुआ तो किसी घर के बड़े में 2-3 औरतें हैं, को जहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम है, चलो आज क्या पकाए। कभी बच्चों से पूछे, बच्चे क्या कहेंगे? कोई कहेगा भिंडियाँ पकें, करेले पकें, तोरियाँ पकें? वो तो कहेंगे आज मैकडोनल्ड, कल KFC और परसों BFC और CFC और DFC और NOFC। कोई बच्चा एक दिन भी घर में नहीं पकाएगा। मिन्नतें करके हम खुद बिगाड़ते हैं। शुरू से इनको दबा के रखें। क्यों आज के बच्चे इतने हाइपर हैं, कभी आपने सोचा? ये एक ऐसा वाजे तौर पे शिर्क हो रहा है कि जिसको आज हम कभी शिर्क समझते ही नहीं हैं। आप अपने बच्चों को अल्लाह की रज़ा से पालिए, आप उनके पेट ज़रा आधे खाली रख के पालिए। एक दिन अच्छा खिला रहे हैं तो दूसरे दिन उनको ज़रा दबा हुआ खिला दें। बच्चा हुआ अगर आप खा रहे हैं तो वो कई घर ऐसे, मैं कई मिसालें आपको दे सकती हूँ, जो खाना दाल साग पकती सिर्फ मियाँ बीवी खाते हैं। बच्चे अपनी मर्ज़ी से उठे, कोई बर्गर, कोई हैमबर्गर, कोई कटलस, कोई कुछ, फ्रीज़रों ने भर के जान बना दी। हर वक्त घर में मीट मौजूद है। जो बच्चा खुचा सालन है, शौहर और बीवी खाते हैं, बच्चे फ्रेश खाना खाते हैं। आप सोच सकते हैं ये बच्चे कल आपकी आंखों के आंसू बनेंगे कि आंखों की ठंडक बनेंगे? कल सारा दिन मुझे वो जुमला याद रहा कि अल्लाह हमारी औलादों और हमारे शौहरों को वो नेकियाँ करने की तौफीक दे कि जिनको देख कर हमारी आंखें खुशी से बहने लगें। यह को रोतो आइनन, कैसे औलाद आंखों की ठंडक होगी जब हम उनको हकीकत में हकीकत पसंद बनाएंगे। हम बाज़ बार बच्चों को ये सोच देने लग जाते हैं, नहीं नहीं हम सब कुछ कर सकते हैं, घर में फाकों की नौबत आई होती है फिर भी बच्चों की के लाड देख रहे होते हैं। रियलिस्टिक बन के पालें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आखरत के इल्म के लिए संजीदा हो तो अल्लाह ताला कहते हैं उनको ये सारी बातें कर दो और बता दो कि देखो जाकर ज़मीन में चल फिर कर देखो कि मुजरिमों का क्या अंजाम हुआ। ए नबी, इनके हाल पर रंज ना करो और न इनकी चालों पर दिल तंग हो। वो कहते हैं ये धमकी आखिर कब पूरी होगी अगर तुम सच्चे हो? कहो कि आजब के जिस अजाब के लिए तुम जल्दी मचा रहे हो इसका एक हिस्सा तुम्हारे करीब ही आ लगा हो। हकीकत यह कि तेरा रब तो लोगों पर बड़ा फजल फरमाने वाला है मगर अक्सर और लोग शुक्र नहीं करते। आप अगर नोट करें ना तो हर चंद आयतों के बाद अक्सरहुम ला यशकुरून, अक्सरियत की बात है तो शुक्र ना करने की बात है। फिर आप देखिए कि अक्सर जो हैं वो शिर्क करते हैं, अक्सर अकल इस्तेमाल नहीं करते, बल अक्सरहुम ला यालमून। तो आप यहाँ से ये कॉन्सेप्ट भी देख रहे हैं कि सोसाइटी जो अक्सरियत होती है ना वो हमेशा ना समझी होती है, क्योंकि नफ्स की ख्वाहिश के मानने वाले बहुत सारे होते हैं लेकिन अल्लाह की बात मानने वाले नहीं होते। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें अक्सरियत में ना करे, हमें उस अकलियत में करें कि जिससे अल्लाह भी राज़ी हो और जो अल्लाह से भी राज़ी हो। बिलाशुबा तेरा रब खूब जानता है जो कुछ इनके सीने अपने अंदर छुपाए हुए हैं और जो कुछ वो जाहिर करते हैं। आसमान और ज़मीन की कोई चीज़ पोशीदा ऐसी नहीं, आसमान और ज़मीन की कोई पोशीदा चीज़ ऐसी नहीं जो एक वाज़ह किताब में लिखी हुई मौजूद ना हो। असल बात क्या है कि अल्लाह हिदायत देता है, लेकिन याद रखिए कि हिदायत के लिए दो चैनल्स के जुड़ने की बहुत ज़रूरत होती है। ये नोट कर लें, जिसके अंदर या बाहर, यानी दो ही चीज़ें ना, एक बाहर का माहौल होता है, एक अंदर का होता है। जिसके अंदर हिदायत की तलब होगी ना, वो ज़रूर एक दफ़ा हिदायत पे आएगा। अंदर तो सबके मौजूद होती है, लेकिन हम गलत चीज़ों में डालकर उसको दबा देते हैं। बाहर में कभी कभी हिदायत की अगर चकाचौंध आती है ना, तो बिस्मिल्लाह करके माचिस की तीली दिखा देनी चाहिए, नूरुन अला नूर हो जाएगा। लेकिन बाज़ दफ़ा होता क्या है कि अल्लाह सुबहाना ताला तो क्या कुछ नहीं लोगों को दे देते, इसलिए फरमा इन हाज़ल कुरआन। हिदायत चाहते हो, देखना चाहते हो हिदायत क्या है, तो ये है वो कुरआन। ये वाक़या है कि ये कुरान बनी इसराइल को अक्सर इन बातों की हकीकत बताता है जिनमें वो इख्तलाफ रखते हैं, और ये हिदायत और रहमत ईमान लाने वालों के लिए। यकीनन इन्हीं इसी तरह तेरा रब इन लोगों के दरमियान भी अपने फैसले हुक्म से फैसले करेगा, और वो ज़बरदस्त और जानने वाला। किस बात के फैसले? कि क्या ये शिर्क था या नहीं था। बस है नबी, अल्लाह पर भरोसा रखो, यकीनन आप सीधे हक पर हैं और आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। देखिए पूरे पारे में आपको अब ये दिखेगा, मुशरिक जो होता है ना, और आप आज समझ गए ना कि मुशरिक सिर्फ कब्र वाला, कब्र को सजदा करने वाला नहीं है, ये भी शिर्क का निज़ाम है कि ज़िंदगी का मकसद भुला के हमने अपने बच्चों को इस दुनिया के को मकसद बना दिया। हमारा सबका गोल आखरत थी, बले दार का इल्मों फिल आखिरा, उस आखरत के गोल को पीछे डाल के इस दुनिया को शिर्क बना के सामने पेश कर दिया। कितने लोग हैं याद रखिए कि जो अपने बच्चों को पैदा होने के बाद से ये एहसास दिखाते हैं कि बेटा तुम्हारा असल कैरियर ये है कि जुख जिहानी नारी व उदखिल अल जन्ना। बचपन से आप सब ये मेरी बात से इत्तफाक करें ना करें, लेकिन ये बात हकीकत है, छोटे बच्चे से हम पूछते हैं बेटा बड़े होके क्या बनोगे, पूछते हैं हमारे कल्चर में, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, आजकल हीरो हैं, कोई वो सुपरमैन बनना चाहता है, कोई टारजन बनना चाहता है। कभी उसी वक्त माँ ने टोका कि बेटा ये क्या कह रहे हो, तुम्हें तो अभी बहुत आगे जाना है। हम कितने दफ़े अपने बच्चों को कहते हैं कि तुम्हें अबू बकर जैसा बनना है ताकि तुम जन्नत में जाओ, तुम्हें बिलाल जैसी अजान सीखनी है ताकि तुम अल्लाह के नबी से भी पहले आपके कदमों की आवाज़ वो जन्नत में सुन लें। तो याद रखिए कि जब हमारी सोच बदलती है ना, तो हमारा अंदाज़ ऑफ तरबियत बदल जाता है, स्टाइल ऑफ लिविंग बदलता है ना, तो स्टाइल ऑफ तरबिया पेरेंटिंग बदल जाता है। अल्लाह कहते हैं मुर्दों को नहीं सुना सकते, और मुर्दा वो है जिसका दिल मुर्दा, जिसकी फितरत मसख हो चुकी, जिसकी ज़िंदगी गुनाहों की तरफ इस तरह आ सकी। तो याद रखिए ऐसे तमाम लोगों के बारे में अल्लाह ताला कहते हैं ना उन बहरों तक अपनी पुकार सुना सकते हो जो पीठ फेर कर भागे जा रहे हो। किधर जा रहे हैं? दुनिया की तरफ जा रहे हैं। दुनिया बहुत बड़ा माबूद है आज के दौर का। अल्लाह कहते हैं तुम नहीं उनको सुना सकते, और ना अंधों को रास्ता बताकर भटकने से बचा सकते हो, तुम तो अपनी बात इन्हीं लोगों को सुना सकते हो जो हमारी आयात पर ईमान लाते हैं और फिर फरमा बरदार बन जाते हैं। ये आप लोगों की बात है जो अल्लाह की दावत पे लब्बैक कहते हैं। ये वो लोग होते हैं कि जिनको यकीन आ जाता है कि बस सारे तजुर्बे कर लिए, अब एक आखिरी तजुर्बा करना है कि क्या हकीकत में इस दुनिया में रह कर अल्लाह की मर्ज़ी का बनना, इस किताब को समझे और सीखे बगैर मुमकिन है। देखिए एक जुमला छोड़, शायद आप में से किसी को फ़ायदा दे, कि जहन्नुम से डरना इंसान की फितरत में, लेकिन जब इंसान इसको दुनिया की चीज़ों में ले आता है ना, तो एक इंसान जहन्नुम से भी नहीं डरता। आप कई फिल्मों में, स्टेज ड्रामों में देखिए जन्नत और जहन्नुम का मजाक उड़ाते हैं लोग, यानी मुझे जुमला नहीं भूलता कि अच्छा अगर जहन्नुम में गर्मी लगेगी तो हम जन्नत में चले जाएंगे, वहाँ बड़ी ठंड लगेगी तो जन्नत जहन्नुम की तरफ आ जाएंगे। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ऐसा लगता है कि ये किसी का कोई फन प्लेक्स है जहाँ उन्होंने हॉरर मूवीज़ के नाम पे कुछ हेल और हेवन बनाई हुई है। याद रखिए जहन्नुम से ना डरना और अल्लाह से ना डरना, ये बदतरीन बहादुरी है। बड़े ब्रेव बनते ऐसे लोग, लेकिन ये बदतरीन बहादुर है। और नेकियों से डरना बदतरीन बुज़दिली है। आज नेकियों से हम डरते हैं, कमिटमेंट से हम डरते हैं, खौफ खाते हैं। हम वो काम कर भी रहे होते हैं लेकिन उसकी कमिटमेंट से डरते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कहीं ऑनलाइन पे, ख़ास तौर पे हमारी क्लासेस होती हैं और ऑन साइट पे, हर जगह यही हाल है, तीन कैटेगराइज होते हैं लोग, फुल टाइम जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं और लिसनर्स और गेस्ट। और आप देखें कि क्लासेस में वो लिसनर्स जो रेगुलरली क्लास सुन रहे होते हैं, एक छुट्टी नहीं करते, लेकिन उनको एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं मिलता, ना उनकी रोल कॉल, ना उनके सर्टिफिकेट, ना उनको किसी ग्रुपिंग में मदद दी, और उनकी तादाद सबसे ज़्यादा होती है। कभी उनसे रब्ता करें कि भी आप तो रोज़ क्लास में होती हैं, कहती नहीं कमिटमेंट से डर लगता है। इस तरह ही आप देखिए कि शैतान इंसान के दिल में ख्याल डालता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैंने देखा कि ज़रा सा उनको मोटिवेट करें तो वो रेगुलर जो बाज़ दफ़ा रजिस्टर्ड लोग होते हैं शुरू से, उनसे भी ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं। तो अल्लाह के लिए रिस्क लेना चाहिए। ये बुज़दिली है कि एक इंसान गुनाह करता रहे और नेकियां यानी नेकियों की कमिटमेंट से इंसान डरे, ये बहुत बड़ी बुज़दिली है। इसलिए अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं अब इनको थोड़ा सा एक वक्त दिखाओ। अगली आयत जो है इसको पहले समझ लें कि आज जिस तरह हमें दुनिया में ये चीज़ दिख रही है कि लोग नेकी का काम करना और उसको बुराई से रोकना छोड़ते ही जा रहे हैं, इल्ला ये कि अल्लाह ताला आप कुछ न्यू मुस्लिम्स और हमारी यूथ को ज़िंदगी दे कि वो अब जाके बातें करना शुरू हो गए हैं। हदीस में आता है कि क़्यामत के करीब एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग बुरे काम करेंगे और कोई इनको टोकने वाला नहीं होगा, लोग कहेंगे अपनी भली नबेड़ो। हत्ता कि यहाँ तक एक वक्त आने वाला है क़्यामत से पहले कि जब कोई किसी को सरेआम जिना करते देख कर ये कह दे कि भाई दीवार की ओट के पीछे चले जाओ, तो उसका मुकाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जैसा होगा कि इतना नेक है कि इसने इनको बस ये कह दिया कि यहाँ से हट के ज़रा पीछे चले जाओ। उस वक्त फिर अल्लाह ताला एक जानवर निकालेगा, वो कौन सा होगा ये देखिए। और जब हमारी बात पूरी होने का वक्त इन पर आ पहुँचेगा तो हम इनके लिए एक जानवर ज़मीन से निकालेंगे जिनसे कलाम करेगा कि लोग हमारी आयात पर यकीन नहीं रखते थे। इसको कहते हैं दाबतुल अर्ज़। क़्यामत की जो बड़ी अलामतें हैं, कबीरा अलामतें हैं 10, उनमें से एक क्या है कि ज़मीन से दाबतुल अर्ज़ निकलेगा, अरब से निकलेगा, सर से मट्टी झाड़ेगा, सहरा में निकलेगा। इसके एक हाथ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा होगा और दूसरे पास इसके हाथ में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मोहर होगी, जो रिंग थी जिससे वो स्टैम्प करते थे। फिर ये दुनिया में घूमेगा और लोगों को ये दावत देगा दीन की कि लोग अल्लाह की आयतों से कितनी गफलत बरतते थे। इस तरह से आपको पता है कि अल्लाह ताला ने क़यामत के करीब जानवरों से काम कराना है। जैसे पिछली सूरत में पढ़ चुके हैं, हुदहुद से अल्लाह ने तबलीग करा ली, क्या मेरी ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है अल्लाह को, हम घर बैठे हैं, अल्लाह के काम करने वाले बहुत सारे हैं। तो याद रखिए कि अगर आज अल्लाह ताला हमें अपने हम काम करने का मौका देता है तो रोज़ दो नफिल पढ़ के बैठा करें कि अल्लाह तेरा शुक्र है, वरना तू तो जानवरों से ये काम करा लेगा। मुझे किसी ने एक ईमेल भेजी थी जिसमें ये था कि डॉल्फिन मछलियाँ भी आपस में बातें करती हैं और वो एक दूसरे का नाम लेके पुकारती हैं। फिर उन्होंने वहाँ समंदरों पे जाके पहले तो महसूस किया कि कुछ आवाज़ें आती हैं और बाद में उनको लगा कि इसको हम चेक करें कि क्या, जब एक ख़ास किस्म की आवाज़ आती है तो कुछ मछलियाँ उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, बात नहीं। फिर उन्होंने अंदर कैमरे और रिकॉर्डर्स लगाए, वो आवाज़ें रिकॉर्ड की, फिर दूसरी जगह जाके उनको प्ले किया तो कहते हैं कि जब एक आवाज़ आती थी तो एक ख़ास किस्म की मछलियाँ जो थी वो आती हैं उधर। कभी आपको दिखा देंगे इंशाल्लाह, अभी सेटल नहीं है, अगर हुआ तो आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो वो कहते हैं कि इससे पता चलता है कि जैसे हमारे नाम है ना तो इन मछलियों के भी नाम है। फिर एक दूसरा जब नाम पुकारा गया तो कुछ मछलियां दूसरी उस बात की तरफ चल पड़ी। तो क्या अल्लाह ताला इतना कुछ कर सकता है तो बाकी नहीं कर सकता? आप सोचें कि अब तो मुझे ऐसे लगता है, कल के पावर पॉइंट के बाद तो मुझे ऐसे लगता है कि हकीकत में हमने अल्लाह की कदर नहीं की, अल्लाह हमारे ऊपर कितना कादिर है। कल शाम का हमारा दर्स है, उसमें फिर हमने वही कैंसर वाला प्रेजेंटेशन करके एक छोटा सा दर्स किया कि क्या हम अल्लाह की पकड़ से नहीं डरते? जिस्म के मिजाज में ज़रा सा तगैयर आता है तो हमारा इतना सेहतमंद फिफड़ा, आपने देखा ही तक कैसे था और बाद में कैसे लगा अंतड़ियों की थैली पड़ी हुई है, बदबूदार तस्वीर से बू आने वाली कैफियत थी कि जब एक जिस्म के ऊपर एक इस तरह असर हो सकता है तो हमारे गुनाहों पर पता नहीं क्या होता होगा। जब हम ज़ुबान से बोलते हैं, आप कहते हैं ज़ुबान का कैंसर, आपने देखा होगा कि ज़ुबान सूज के बाहर आ जाती है, इतने छाले पड़ते हैं, वो क्या है जी ज़ुबान का कैंसर, तो झूठ क्या है ये ज़ुबान का कैंसर नहीं, गीबत क्या है ये ज़ुबान का कैंसर नहीं, आँखों का कैंसर, बालों का कैंसर, हर गुनाह को अगर आप कोड वर्ड दे लेना आज से कैंसर का, तो आप देखेंगे कि हमें यकीन आने लग जाएगा कि अल्लाह सुबहान तआला ने हमें पकड़ना है और कल क़यामत के दिन उसके सामने आना है। अब अल्लाह ताला हमें क़यामत के मैदान में ले जाते हैं। कहा और ज़रा तसव्वुर करो इस दिन का जब हम हर उम्मत में से एक फ़ौज की फ़ौज इन लोगों की घेर लाएंगे जो हमारी आयात को झुठलाते थे। हाईलाइट करके ख़ुद से पूछें कहीं मैं झुठलाने वालों में तो नहीं हूँ, कहीं अल्लाह मुझे मुकज़्ज़िबीन में तो शामिल नहीं कर देगा उस दिन। फिर इनको इनकी अकसाम के लिहाज से दर्जा ब दर्जा मुरतब किया जाएगा, तरतीब दी जाएगी, ये बड़ा डिनायर था, ये छोटा था। आप देखिए कि आज कुछ कामों में हम एक काम को मान रहे होते हैं दूसरे में नहीं। मिसाल है, एक शख्स नमाज नहीं पढ़ता, रोज़ा रखता है, तो उसको उस लिस्ट में खड़ा कर दिया जाएगा जो नमाज की तकजीब करते थे। कोई माल, कोई जितने भी गुनाह हैं, हर बंदे को क्लासीफाई कर दिया जाएगा उसके गुनाह के हिसाब से, यहाँ तक कि जब सब आ जाएंगे तो इनका रब इनसे पूछेगा तुमने मेरी आयत को झुटला दिया, हालांकि तुमने इनका इल्मी अहाता ना किया था। देख रहे हैं आप इस बारे में कितना इल्मी अहाते की बात आ रही है, दूसरा ही सफ़ा और उस पर दोबारा बात आ गई कि इल्म जहालत को दूर करता है। ये जो शिर्क आज का है ना, ये बेइल्मी का शिर्क है। जो पारे का थीम आपके लिए रखा गया उसमें बहुत बड़ी हिकमत थी कि वो खुफिया शिर्क ढूंढिए, जिसकी वजह से आज हम किधर जा रहे हैं। कहाँ मैदान मख्शर में अल्लाह ताला सबको बुला के कहते हैं, बताओ तुमने मेरी इनायतों का इल्म कितना लिया था। आप कहते हैं हम पढ़ते रहे अल्लाह, 5 पारे पढ़ते थे, वो पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तुम्हें इसका बदला फरिश्ते इनको दे दो, लेकिन बताओ कि इसका इल्म कितना था, इसको समझा तुमने कितना, और अगर नहीं तो और तुम क्या कर रहे थे। जवाब दो, फिर तुमने ज़िंदगी में क्या करतूत किए हैं, क्या मसरूफियात थी कि तुम इस किताब का इल्म ना हासिल कर सके, और इनके जुल्म की वजह से अजाब का वादा इन पर पूरा हो जाएगा, तब वो कुछ भी ना बोल सकेंगे। आज कितने उजर हैं, वहाँ खामोश, नो एक्सक्यूज़। क्या इनको सुझाई ना देता था कि हमने रात इनके लिए सुकून हासिल करने को बनाई थी और दिन को रोशन किया था। इसमें बहुत सी निशानियां थी इन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं, जो ईमान लाते थे। मुझे इसमें क्या लगता है कि जैसे अल्लाह ताला ने कहा कि अगर कोई ये कहता है ना कि मुझे इल्म के लिए वक्त नहीं मिला, तो अल्लाह कहते हैं कि अपने आप को ऑर्गेनाइज़ कर लेते। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी क्लासेस होती हैं तो हम उससे पहले कोशिश करते हैं एक शॉर्ट कोर्स करवाएँ टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि जब एक नई चीज़ हमारी ज़िंदगी में दाखिल होती है ना इल्म के नाते से, तो आदत नहीं होती, तो ज़ाहिर है उसके भी कुछ तकाजे हैं। तो उससे पहले अगर कुछ छोटे छोटे सेशंस दे दिए जाएँ कि टाइम को कैसे करो, वेस्ट टाइम वेस्टर्स अपने ढूंढो, इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट का वक्त देखो, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और अगर अल्लाह ने आपके नसीब में किया, कोई आपकी जगह ऐसी बनी जहां आप कोई काम कर सकेंगे, तो आपको भी इंशाल्लाह करवाएंगे, जब भी कराएंगे कि किस तरह टाइम को मैनेज करें। अल्लाह कहते हैं रात दिन को देख लो, जैसे रात और दिन को नहीं बदल सकते, तुम हकायक को नहीं बदल सकते। कायनात की इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं, एक दिन में क्या कुछ हो जाता है, एक रात में क्या कुछ होता है, ये सब एक सिस्टम पे है। वह यौम युनफखु फिस्सूरी, और क्या गुजरेगी उस रोज़ जबकि सूर फूका जाएगा और हौल खा जाएंगे वो सब जो ज़मीन व आसमान में है। बताओ उस दिन क्या होगा, सिवाय इन लोगों के जिन्हें अल्लाह उस हौल से बचाना चाहे, और सब कान दबाए हुए इसके सामने हाजिर हो जाएंगे। आजिज़ी की अलामत, अल्लाह कहते आज आजिज़ नहीं बनते, ना बनो, आज तुम्हें बहुत काम है। देखिए हैया अलैहिस्सलाम और हैया अलैहिल्फलाह की आवाज़ पे अगर कोई नई मस्जिद का रुख करता ना, तो असल में वो अल्लाह को यही दिखा रहा है कि सॉरी अभी बहुत काम है, तू अपना काम कर, कारे जहाँ दराज अब मेरा इंतज़ार कर। अल्लाह कहते आज इनसे पूछो, कान दबाए हुए दुबके हुए आजीज हुए वे मेरे पास आते हैं। बहुत बड़े बनते हो, देखो तो सही, तुमसे बड़ी मखलूक तो फिर पहाड़ों की है। व तरल जिबाल तख्सबुह जामिदा, आज तू पहाड़ों को देखता है और समझता है कि ये खूब जमे हुए हैं, मगर इस वक्त ये बादलों की तरह उड़ रहे होंगे। इमेजिन कीजिए कितना बड़ा धमाका होगा क़यामत का कि पहाड़ बादलों की तरह धुनकी हुई रुई की तरह उड़ने लगे। आगे भी पढ़ेंगे ना कल फराशिल मबसूस, स्पिन की हुई वूल की तरह जहाँ पहाड़ उड़ रहे होंगे, ये अल्लाह की कुदरत का करिश्मा होगा जिसने हर चीज़ को हिकमत के साथ उस्तवार किया है। वो खूब जानता है कि तुम लोग क्या करते हो, यानी उसको खूब पता है तुम कितने को मसरूफ हो, कितने काम है। आज कदर नहीं करते, लेकिन याद रखो, मन जा बिल हसनति फलहु खैरु मिन्हा, जो शख्स भलाई लेकर आएगा उसे उससे ज़्यादा बेहतर सिला मिलेगा। क्या मिलेगा, वहुम मिन फज़ई यौम इज़िन आमिनून, ऐसे लोग उस दिन के हौल से महफूज कर दिए जाएंगे। देखिए कितना खूबसूरत काम है, ये नहीं कहा जो नेकी करेगा, व मन फाल हसना, थोड़ा सा इसमें ग्रामर का फ़र्क है, यहाँ डिटेल नहीं बताऊँगी, लेकिन लफ्ज़ों पे गौर की, जा आ, जा कहते हैं आने को, जैसे आप सब आए, नेकी करना और चीज़ है और नेकी को साथ लेकर आना फ़र्क है। ये जा असल में पता क्या है कि नेकी की और उसको संभाला, नेकी करके मस्जिद में या स्कूल में नहीं छोड़ दी, उसको अमली ज़िंदगी में भी चलते फिरते अपने साथ रखा, उसको संभाला, उस पर जमे, उस पर मुश्किल रखी। आप कहते हैं ये रमज़ान मुश्किल है, असल तो रमज़ान के बाद इम्तिहान शुरू होगा। याद रखिए नेकी करना बहुत आसान है, इल्ला माशाल्लाह कुछ के लिए वो भी मुश्किल है, लेकिन असल मुश्किल है नेकी संभालना। हम इतनी नेकियां करते हैं और यकीन करें छोटी सी गीबत करके वो ज़ाया कर देते हैं, बस वह मुझे दुख होता है, हम नेकी के नाम पे जमा होते हैं, कोई एक ऐसा काम कर देते हैं दूसरे की दुख और अजियत और तकलीफ़ का कि हो सकता है हमारी ज़ाया हो जाए। हम किसी पर इतने एहसान कर रहे हैं, ताना दे के ज़ाया कर दिया, जितला दिया तो ज़ाया कर दिया, तो नेकियाँ कौन सी क़यामत के दिन काम आएंगी, جو سنبھال کے رکھیں گے. تو آج سے اپنے لیے ایک تڑپ لگا لیجئے کہ میں نے نیکیاں کرنی بھی ہیں اور نیکیاں سنبھالنی بھی ہیں. مثال دوں گی ایک پھولوں کی کیاری کی. پھول لگے, کسان اس کی حفاظت تو نہ کرے اور آگے پھول لگاتا رہے, اس پھولوں کے اندر بکریاں آ جائیں, اس کو رون جائیں, اس میں کیڑا لگ جائے, کبھی پھولوں کی کیاری بنے گی؟ نہیں بنے گی نا. اگلی نیکی لگاتے ہیں تو پچھلی سنبھال کے بھی رکھیں. ہمیں پنجابی میں کہتے ہیں کہ اگا دوڑتے پچھا چوڑ, یہ نیکیاں نہیں کرنی. اور آپ دیکھیے تو ہمارا تو اگا اور پچھا دونوں ہی چوڑ ہے, واللہ ہی جو آج ہماری زندگی ہے. یہ تو آپ کو پتہ نہیں میری باتیں کتنی کو کڑوی لگتی ہوں گی, لیکن میں تو قرآن سامنے کھول کے بات کرتی ہوں کہ اگر ہم سب اس وقت اپنے لائف سٹائل کو, دنیا میں جینے کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھ لیں تو سچ بتائیں کہ چوڑ ہے کہ سوڑ ہے, بگڑے ہوئے ہیں. یہ تو آج ہم چودھری بنے ہوئے ہیں نا دوسروں کی نظروں میں ہم, اور خاص طور پہ یورپ آ گئے ہیں اور امریکہ آ گیا اور دنیا کے بڑے بڑے کھاتے پیتے ملکوں میں عزتوں میں بڑی ملتی ہے جب جاتے ہیں, لیکن اللہ کی نظروں میں دیکھیے ہمارا کیا مقام ہے. لوگ تمہاری گاڑیاں اور گھر دیکھ کے حسرتیں کرتے ہوں گے کہ ہائے یہ اتنے امیر ہو گئے, ہائے ان کے پاس اتنا کچھ ہے. اللہ کہتے ہیں ان کو اس دن پتہ چلے گا کہ نیکیاں ہاتھ میں کتنی ہیں. بعض دفعہ نیکیاں کرنے کے لیے گناہ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں امن دے. اور آج ساری انسانیت پیس چاہ رہی ہے. اللہ کہتے ہیں اصل پیس اس دن ملے گا جو نیکیوں کی فصل لے کر آئے گا. اور اس کے برعکس ومن جا بسیئتی, اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا, ایسے سب لوگ اندھے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے. اللہ اکبر. کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے؟ یعنی اللہ کہتے کوئی ظلم نہیں میں نے کیا, جہنم میں ڈالنے کے بعد میں نے کسی پہ ظلم نہیں کیا, پہچان کروا دی تھی, تمہیں آئی کیو دیا, تمہیں انٹیلیجنٹ بنایا, تمہاری عقل کھول دی, توبہ کا دروازہ ساری زندگی کھولا رکھا کہ ابھی آتے ہو ابھی آتے ہو, کبھی تانا نہیں دیا کہ 900 چوہے کھا کے آئے ہو یا 1000 کھا کے آئے ہو. رحمان نے, رحمان تھا میں, کوئی قہار نہیں تھا. اس کے باوجود جب تم نے قدر نہیں کی تو جاؤ آج فکبت وجوہہم. کبت کا لفظ اردو میں کبھی سنا؟ کبڑا ہے فلاں, فلاں کبا ہے, ٹیڑھے شخص کو کہتے ہیں نا. کبت کہتے ہیں کسی کو, یہاں سے آپ تصور میں لائیں ایک شخص کھڑا ہے نا, پیچھے سے جا کے آپ اس کو دھکا دیں سر کے بل کے وہ جا کے گھٹنوں کے بل گرے. ایسا لگ رہا ہے جہنم کا دروازہ کھول کے پھینکو ان کو, پھینکو ان کو. یہ کیفیت ہے کبت وجوہہم. یہ آگ, یہ ناک اور یہ پیشانی تھی نا جس کو عزت بنائی ہوئی تھی. اللہ کہتا ہے سب سے پہلے گرو گے نا تو اس کو چوٹ لگے گی جہنم میں جا کر کہ جاؤ حل تجزون الا ما کنتم تعملون. ظلم کسی نے نہیں کیا, اللہ نے خود کیا. آپ دیکھیے کہ اس سے زیادہ بھی بدقسمتی ہوگی کسی کی کہ اتنے بڑے رحمان کے سامنے اس کو یہ بات کہی جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس رسوائی سے بچا لے. انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ التی بلدت اللتی حرمها. یہاں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کہلایا جا رہا ہے. ساری زندگی لوگوں کو توحید کا درس دیتے رہے, اللہ کی طرف بلاتے رہے. کہا نبی ان سے کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا کہ اس شہر مکہ کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا اور جو ہر چیز کا مالک ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں. کوئی میتھڈولوجی آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف دکھ رہی ہے اس سے کہ خود بندے بنو, مسلم رہو اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم دو؟ خوش قسمت ہیں وہ لوگ. دیکھیے میرے پہ لے کے نہ بات کیجئے گا کیونکہ میں بات کر رہی ہوں نا, لیکن اللہ کے نبی کی اتنی خوبصورت حدیث ہے, کل دنیا ملعونۃ, ہر دنیا کی چیز رحمت سے دور ہے. لفظ لعنت بولوں گی تو بعض لوگوں کو مشکل لگے گا, ہے لفظ لعنت, ملعونۃ عربی کا بھی لفظ ہے. ہر چیز پر اللہ کی لعنت اتر رہی ہے, مراد ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. یہ مراد ہے الا من صلاح, تین لوگوں کے سوا ہر بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. العالم والمتعلم من ولاہ, علم سیکھنے والا, علم سکھانے والا اور اس کے اوپر خرچ کرنے والے, ان کی ولایت کرنے والے. اب آپ اس اینگل سے لے کے دیکھیے تو اللہ کے نبی کا یہ منہج کتنا کلیئر ہے. ہم کتنا سمجھتے ہیں ان چیزوں کو کہ ہم کہتے ہیں مولوی صاحب, یہ مولوی صاحب, یہ ملا, یہ مسجد والے. کہا نہیں, اب جو ہدایت اختیار کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے اختیار کرے گا, اور جو گمراہ ہو اس سے کہہ دو کہ میں تو بس ایک خبردار کر دینے والا ہوں. قل الحمدللہ, ان سے کہو تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا جن کو تم پہچان لوگے, تیرا رب خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم لوگ کرتے ہو. دھمکیوں والی صورت لگی ہے, ऐसे लग रहा था जैसे भिगो भिगो के किसी को मारा जा रहा है। खूब मजे कर लो, मस्ती करो। अब यहाँ देखिए, अगर हमने पारे के थीम में शिर्क रखा था, तो जो मुझे बात समझ आई है वो यही है कि इस सूरत का जो इतना हिस्सा हमने यहाँ पढ़ा है, इसमें दुनियादारी का शिर्क है, अल्लाह की किताब को छोड़ने का शिर्क है, इल्म के मुकाबले में जहालत का शिर्क है, अपने लाइफस्टाइल को अपनी मर्जी का रखने का शिर्क है। अब हम चल रहे हैं सूरत कसस पे, थोड़ा सा इसकी वजाहत भी कर देती हूँ। कसस का मतलब होता है किस्सा, कहानी। इस सूरत में तरतीब के साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सीरा है। सीरत नबवी में जैसे हम नबी सल्लम की ज़िंदगी पढ़ते हैं ना, तो अगर आपको मूसा की सीरा पढ़नी है तो अल्हम्दुलिल्लाह सूरत कसस में वो सारे वाक़यात पीछे आपने बीसियों बार सुने हैं अभी, लेकिन इसमें तरतीब उसकी सामने आएगी। दूसरी चीज़ ये है कि इस सूरत के बुनियादी थीम में आपको ये बात दिखेगी कि हर बड़े इंसान के पीछे औरत का हाथ होता है। चार औरतों का तذکرہ है इस सूरत में, माँ, बहन, बेटी, बीवी, और किस तरह उन्होंने इन सारी चीज़ों को रखा। इसी तरह इस सूरत में आपको चार बड़े शिर्क दिखेंगे, सियासी शिर्क, मजहबी शिर्क, बेदीनी का शिर्क, और इसी तरह से एक जिसको आप कह लीजिए कि लोगों के अफकार के ऊपर गैर इस्लामी चीज़ों का शिर्क। हम जहाँ बात आएगी वहाँ करेंगे। अल्लाह ताला यहाँ दिखा रहा है कि किस तरह लोग सियासत के नाम पे भी खुदा बन जाते हैं बाज़ औक़ात, जब उनके पास दीन नहीं होता, और इसी तरह जब दौलत आती है तो उसका बतर और दिखावा करते हैं। इस सूरत में बतर की बहुत बात आएगी, जो भी शिर्क की एक किस्म है, और इंशाल्लाह हम साथ साथ चलेंगे। बहुत खूबसूरत इंजॉय करने वाली सूरत है, और ख़ास तौर पे अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तनाजर से देखेंगे कि अल्लाह कितने मुख्तलिफ मराहल से गुजार कर इनको अपने काम का बनाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौसीम मीम, तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। ये किताबे मुबीन की आयात हैं। हम मूसा और फिरौन का कुछ हाल ठीक ठीक तुमको सुनाते हैं, ऐसे लोगों के फ़ायदे के लिए जो ईमान लाएं। ऐसे नहीं लगा आपको जैसे सूरह यूसुफ शुरू हो गई? आप देखिए, जिन सूरतों में किस्से होते हैं ना पूरे, तो उनका आगाज़ बगैर किसी प्रोटोकॉल के डायरेक्ट बात से शुरू हो जाता है। तो कहा कि अब ये सुनना किस लिए? ईमान के लिए, ईमान की बढ़ोतरी के लिए। और आपको ईमान बढ़ता हुआ महसूस होता है स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट से, कससुल अंबिया। बच्चों को सुनाया करें, हर एज के बच्चों को उनकी एज के मुताबिक कहानियाँ बनाकर नबियों की सच्ची कहानियाँ सुनाएं। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह उससे वो बहुत फ़ायदा लेंगे। अब किस्सा शुरू होता है। वाक़या ये है कि फिरौन ने ज़मीन में सरकशी की और इसके बाशिंदों को गिरोहों में तकसीम कर दिया। यहाँ हाईलाइट कर लीजिए, फिरौन का लफ्ज़ यहाँ पॉलिटिकल लीडर के नाते से हमारे लिए एक रोल मॉडल है कि सियासी तौर पर शिर्क कैसे फैलता है। और फिरौन की पॉलिसी क्या थी? डिवाइड एंड रूल की। याद रखिए कि जो सियासी रहनुमा अपनी मनमानियाँ करना चाहते हैं, अपने करतूतों से लोगों की नज़रें फेरना चाहते हैं ना कि हम किस बैंक में पैसा भेज रहे हैं और हम क्या खा रहे हैं, उनका एक बुनियादी असूल होता है कि अपने ही मुल्क के लोगों को छोटे छोटे गिरोहों में बांट दो। फ़िरका वारियत, शिया सुन्नी इख्तलाफात, सिंधी मुहाजिर इख्तलाफात, कश्मीरी और गैर कश्मीरी इख्तलाफ। वो भला क्यों करते हैं? आपको बड़ी हैरत होगी, किसी पे ना लें, लेकिन आपको एक जनरल असूल बता रहे हैं कि बाज़ दफ़ा जो मुल्कों में हंगामे होते हैं ना, और बाज़ दफ़ा बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, और आप कहते हैं हाय बेचारी हुकूमत पे कितना बड़ा फितना पड़ गया, क्या करें, वो खुद हुकूमत ने कराया होता है। वजह कि वो उस दिनों में वो ख़बर गर्म करते हैं, लोग उसमें खोए होते हैं, उन्हीं दिनों में वो चुपके से खिसक के कहीं कोई अपना काम कर रहे होते हैं, प्रेस और मीडिया की नज़रें उन पर नहीं आती। ये फिरौन की असूल था कि डिवाइड एंड रूल, गिरोहों में तकसीम किया। क्लास सिस्टम, ये अपर क्लास, ये लोअर क्लास, ये सिस्टम भी वो पैदा करते हैं। एक तबके को इतनी मुराद दे देते हैं, इतनी रियायत दे देते हैं कि वो हुकूमत का सेकंड हैंड बन जाता है। होते वो गवर्नमेंट में नहीं, लेकिन सारे रूल्स उनके ही चलते हैं। आपने सुना, जो हुकूमत आती है वो जैसी होती है, कोई आती है तो वो बिजनेसमैन लोगों को फ़ायदा देती है, कोई आती है तो ज़मींदारों को फ़ायदा देती है। ये बात है कि एक गिरोह को वो बहुत ऊपर रख लेते हैं और इनमें से एक गिरोह को वो जलील कर देता है। थर्ड क्लास बेचारा लेबर तबका, मारा तो वही जाता है। महंगाई होती है तो कौन मारा जाता है? आप देखिए, आज भी आप देखें कि अगर हमारे मुल्कों में महंगाई है तो किसी को क्या लगे? जिनके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस हैं, डॉलर बढ़ता जा रहा है, उनका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। अगर पहले आटा वो 20 रुपए का लेते थे और अगर 100 का लेने लगे, हु केयर्स, उनका डॉलर भी तो 60 से कहाँ चला गया। अमीर तबके को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी आप जाके देखें, दिल गम से रोता है कि हमारे मुल्कों में जाए जितनी मर्जी लोड शेडिंग जाए, कुछ घरों में आप जहाँ जाके रहते होंगे पता ही नहीं चलता गई कि नहीं। वो क्या किए, वो बिजली जाती है कन्वर्टर, कन्वर्टर नहीं है तो ये हमारा जनरेटर है, पता ही नहीं। लग्जरी वही है, खाते वही, पीते वही। मैं कहती हम तो बाहर रह के पता नहीं कितना कुड़ते हैं आप लोगों के लिए। वो कहते हमें कोई फर्क नहीं होता, हमने 2 लाइनें ली हुई हैं, एक इधर से ली हुई है, एक उधर से ली है। तबका मरता कौन सा सड़कों पर रोने वाला, ये है फिरौन का असूल। और याद रखिए, जहाँ सियासत इस्लाम से अलग होगी, ये आज के दौर का एक शिर्क है। वो कहते हैं ना कि जुदा हो दीन से तो रह जाती है चंगेजी। हकीकत ये है कि आज हमने अगर हुकूमत को इस्लाम इस्लाम को हुकूमती सतह पे नाफिज नहीं किया ना, तो उसकी सज़ा आज हर बंदा कमा रहा है। कहा कि ये दूसरे गिरोह को जलील करते हैं और इसके लड़कों को कत्ल करता और इनकी लड़कियों को जीते रहने देता था, फिर वाकई वो मुफसिद लोगों में से था। और हम ये इरादा रखते थे कि मेहरबानी करें इन लोगों पर जो ज़मीन में जलील करके रखे गए थे, और इनको पेशवा बना दें, इन्हीं को और इन्हीं को वारिस बनाएं और ज़मीन में इनको इकतदार बख्शें। ये देखिए अल्लाह का फैसला है, जो अभी भी बनी इसराइल थी, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजकर उनको इक्तदार बख्शने का फैसला कर लिया। और इनसे फिरौन और हामान और इसके लश्करों को वही कुछ दिखला दें जिसका इनको डर था। ये एक बड़ी खूबसूरत बात है। आप देखिए कि यहां जो बात हुई वो क्या है कि अल्लाह सुबहाना ताला ने फिरौन की सारी फिरौनियत के बावजूद जो काम करना था वो करवा लिया। मूसा अलैहिस्सलाम बचपन में ही फिरौन के घर में भेजे गए, कितने बच्चे मरवाए, मूसा को नहीं मरवा सका। एक कहावत है उर्दू जुबान में भी कि वही हुआ जिसका डर था। याद रखिए, फिरौन को डर था ना मूसा का, तो मूसा उनके घर में होके रहा। आज भी कुछ लोग पहले से परेशान होते हैं, अब ये जरूर होगा देखना, हो जाता है, ये ज़रूर होगा, हो जाता है। बाज़ लोग दीन के नाम पे एक दूसरे की मुखालफत में इस तरह की चड़ोखतियाँ करते हैं, हमें पहले ही पता था ये काम होगा, हो जाता है। भाई अल्लाह ने अपना काम कराना है, आप साथ नहीं देंगे, अल्लाह खुद ही साथ दे देता है। जब वो काम होता कहते हमें पहले ही पता था, हमें तो पहले ही पता था इन्होंने ये काम करना है, और हमें ये भी पता था ये बहुत जल्दी ये काम कर लेंगे। तो याद रखिए कि वो रब ही क्या जो फिरौन से डर जाए। रब मूसा को फिरौन के घर में पैदा कर रहा है। दूसरी बात, जहाँ लफ्ज़ हामान जो, इसको हाईलाइट कर लीजिए, ये रिलीजियस लीडर का सिंबल है इस सूरत में, मजहबी शख्स था हामान, इनका प्रीस था। लेकिन जब मजहबी तबके के ऊपर दौलत की भूख सवार होती है ना, तो वो लोगों को शिर्क की रंगरलियों में मुबतला करके उनसे नजराने और उनसे चंदे लेते हैं। पिछली आपने अभी प्रेजेंटेशन देख ही ली है, कोई शख्स आपको उन सारी प्रेजेंटेशंस में क्लीन शेव दिखा, सूटेड बूटेड, कोई मैन, कोई जिसको आप कहें कि बेदीन शख्स दिखा, हाल हुलिए क्या थे। मैं किसी पे तनकीद नहीं करती, लेकिन हकीकत आपने खुद देखी है, जितने लोग कवरों पे बैठे होते हैं और नज़ारे नजराने और ये सब बाहर देखने में मशरू चेहरे होते हैं। लेकिन याद रखिए, हामान भी बहुत मजहबी शख्स था लेकिन दौलत परस्त था। जब बंदा अल्लाह का सच्चा दीन पेश करता है ना, तो फिर दौलत नहीं मिलती, आई हुई भी चली जाती। लोग कहते हैं हमें ऐसे दीनदारों को सपोर्ट नहीं करना जो कहते हैं सूद हलाल नहीं, चलो आना चंदा तो तुमने हमसे ही लेना है ना, और सूद के खिलाफ बातें करो। दीनदार तबका जब दौलत वालों से डर जाता है, क्यों, ये तो चंदे बंद कर देंगे, दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि जब दीनदारी दुकानदारी में ढल जाती है ना, तो इंसानियत शिर्क में आती है। मैं पूरे शऊर और यकीन से कह सकती हूँ कि आज हमारे ही अपने मुल्कों में या अपने ही कल्चर में जहाँ हम देखते हैं जितना शिर्क फैल रहा है ना, उसमें 80% के ज़िम्मेदार दीनदार हजरात है। जब वो उनको तसलियां देते हैं, नहीं नहीं करो, तुम वहाबियों की बातें ना सुनो, ये तो तुम्हें वहाबी बना देंगे, ये तो तुम्हें पता नहीं क्या बना देंगे। बाज़ लोगों के बारे में यहाँ तक मैंने सुना, मेरे अपने भाई की बात है, ये कुरान अभी मेरे सामने रखा हुआ है, इसको आप तसीरू ये जब जाते हैं तो सऊदी अरब से मिलता है, ये वही है जिसको आप लोग आसनुल बयान के नाम पर लेते हैं। तो जब वो उम्रे से आए, हज करके या उम्रे से आए, तो एक तो PIA ख़ुद भी देती है या गवर्नमेंट हुकूमत सबको देती है उनके पास, लेकिन उन्होंने बाकियों के लिए खुद गिफ्ट में खरीदे। कहते कि मैंने 50 रियाल का एक एक कुरान ख़रीदा कि सब फूफो खाला बहनों को कुरान दे दूंगा। कहते जब जहाज़ में आया तो उसमें जहाज़ में उन्होंने हमें फिर ये कुरान दिए। उसके बाद क्या हुआ कि जब कहते मैं उतरने लगा तो मेरे साथ 2-3 बुज़ुर्ग थे, बड़े माशाल्लाह हज करके आ रहे थे, तो उनके कुरान भी रखे थे। तो उतरने लगे तो मैंने कहा बुज़ुर्गों ये कुरान आपका, कहते रहने दो हमने नहीं लेना, ये वहाँ भाइयों का कुरान है। कहते मैंने उन्हें कहा मैं ले लूं, कहता ले लो, कहता मैंने वो भी उठा लिए कि 50 का एक एक लिया था, मैं और 2 लोगों को दे दूं। यानी ये तासुब है कि बाज़ दफ़ा लोग अल्लाह के घर जाके अलग जमातें करते हैं, आपको पता है ये बात, कई लोग खाना काबा में जाके अपनी जमात अलग करते हैं, कई लोग अरफात के मैदान में, आपको पता है ना कि सुन्नत क्या है कि जोहर और असर को जमा करके पढ़ते हैं, वो छोड़ के इमाम काबा को पीछे करके अपनी पढ़ रहे होते हैं। अल्लाह कहते हैं मजहबी तबके की दीनदारी बड़ी सख्त है। दुआ कीजिए अल्लाह पहले हम सब अपने लिए करें कि दीन के नाम पर सही दीन सीखें। मुझे अल्लाह ये तौफीक ना दे कि मैं आपका दीन भी बिगाड़ दूँ, जो पहले भी कुछ था आपका सारा ख़त्म कर दूँ। तो हामान का किरदार जहाँ अल्लाह ने दिखा दिया कि किस तरह से लोगों को वो इस तरह से गलत चीज़ों में डाल देते हैं ताकि लोग खुश रहें, वो लोगों की दुनिया बनाते रहते हैं, अपनी बिगड़ जाती है, कन्फ्यूजन पैदा किया हुआ है। वल्लाही मेरा दिल दुखता है, मैं अक्सर सोचती हूँ कि भोले भाले लोग हैं। मुझे कभी भी बेदीनों पे इतना गुस्सा नहीं आता, नॉन मुस्लिम्स पे तो हमेशा ही हसरत आती है कि अल्लाह हम इन तक पहुँचे, लेकिन जो भी हमारे साथी जो भी दीन से नहीं जुड़े, जो आपको कहीं फिल्मों में काम करते दिखेंगे, कहीं मॉडल मॉडलिंग करते दिखेंगे, मुझे दुख आता है उन पे, गुस्सा नहीं आता। मैं कहती हूँ अब इन तक पता नहीं पहुँचा नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख सदमा उन लोगों पर आता है जो दीन के नाम पर इस तरह की दुकानदारियाँ बनाते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसे लोगों को फिर वही दिखाता है अल्लाह जो होगा, और यही हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी यही हुआ था कि बैतुल्ला को उन्होंने एक किस्म का अपना मजहबी इजारादारी कायम कर रखी थी, अल्लाह ने वहाँ जाल हक का वजह हक अल बातिल करवा दिया। ठीक है, हो गया वो 21 साल के बाद, लेकिन हुआ। याद रखिए दुनिया में आखिरी फतह हक की होगी। आज हमें बातिल परस्ती दिखती है, कहते इतने तो लोग हैं, क्या ये सारे मुशरिक हैं? भाई मुझे और आपको किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अल्लाह ने ये बता दिया कि वही होता है जिसका लोगों को डर होता है। अब यहाँ से मूसा का बचपन, जिसको आप कह लीजिए कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ते हैं तो हम कहते हैं आपका बचपन क्या था। असल में ये जो ऊपर के दो पैराग्राफ थे, ये मूसा अलैहिस्सलाम जिस दौर में पैदा किए जा रहे थे उस दौर के हालात बताए गए हैं। बिल्कुल रहीकुम मखतूम खोलें तो शुरू के दो तीन चैप्टर जो हैं वो अरबों के हालात हैं नबी सल्लम की आमद से पहले के। अब वो बताकर अब मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत है। फरमाया वौहैना इला उम्मी मूसा अन अर्दिई, हमने मूसा की माँ को इशारा किया, मुराद किया कि दिल में डाल दिया कि इसको दूध पिलाओ। क्या ये इशारा सिर्फ मूसा की माँ को किया हुआ है? नहीं, अल्लाह ताला तो दूसरे पारे में मैं कह चुके हैं कि वल वालिदात युरदेन औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन, माएँ अपने बच्चों को 2 साल दूध पिलाएं। आज की माँ ने जब बच्चे को दूध पिलाना छोड़ा तो क्या हुआ कि माँ से बच्चे की उनसियत ही ख़त्म हो गई। और दूध पिलाना ना ना दूध छुड़वाने में एक बहुत बड़ी वजह माओ की जॉब्स होती है, माओ की एक्टिविटीज़ होती हैं। कहती हैं फिर हम बाउंड हो जाएंगे, फिर हर जगह बच्चों को ले लेके फिरना पड़ेगा। नतीजा क्या हुआ कि जब इधर दूध छूटा, आज हमने बच्चे को दूध नहीं पिलाया, उधर बच्चों ने बुढ़ापे में ओल्ड होम्स में डाल दिया कि इनको दूध छोड़ो, इनको मिल्क शेक पिलाओ, लेकिन हम इनको वक्त नहीं दे सकते। लेकिन याद रखिए कि बच्चे को दूध पिलाना असल में माँ का तकवा और माँ की अल्लाह से मोहब्बत बच्चे में जाती है। वैसे आज की माँ ना ही पिलाए तो बेहतर है, जो उसमें फिल्मों और गानों और फैशन की मोहब्बत है वही जाएगी ना। अल्लाह ताला माफ़ करे, सारे एक जैसे नहीं हैं, लेकिन अक्सरियत पे गालिब यही होता है। खैर, मूसा की माँ को कहा गया दूध पिलाओ, फिर जब तुझे इसकी जान का ख़तरा हो तो इसे दरिया में डाल दे, और देख कुछ खौफ और गम न कर, हम इसे तेरे ही पास लेके आएंगे और इसको पैगम्बरों में शामिल करेंगे। ये है वो एक इमोशनल सीन जो हम सब अक्सर सुनते और सुनाते रहते हैं। अल्लाह ने बहुत लाखों को आजमाया, आपने पीछे पढ़ा हजरत यूसुफ को कुएं में फिकवा दिया गया, बीबी मरियम कवारी थी बच्चा पैदा करवा दिया गया, यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में डाला। लेकिन ये आजमाइश कैसी है कि माँ मूसा अलैहिस्सलाम कैसे हालात थे, फिरौन ने जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बनाई थी उसके तहत उसने वैसे ही बनी इसराइल को गुलाम बनाया हुआ था, पीसा हुआ था, उनके मर्दों से काम कराता, उनकी औरतों को बांदियाँ बना के घरों में रखता। ख्वाब या किसी भी तरीके से पता चल गया उसको, या उसको दिल में ख्याल आ गया कि बनी इसराइल का एक बच्चा मेरी सल्तनत को तोड़ेगा, अब क्या करें? कहा कोई बात नहीं, हम इनके बच्चे मरवा देंगे। जब बेटे सारे मरवाने लगे कुछ दिनों में देखा तो नस्लें ख़त्म हो जाएंगी। कहा अच्छा ऐसा करते हैं कि 1 साल के बच्चों को मरवाएंगे, एक को नहीं करेंगे। ये है फैमिली प्लानिंग जो फिरौन ने करवाई मुस्लिम नस्लों की। आज भी देख लीजिए यही हकीकत है। वेस्ट क्या चाहता है कि जैसे मुसलमान दूसरी चीज़ों में पीछे हैं ना, तो कसरत में भी पीछे ही रहे। वो दवाइयाँ वो तरीके जो अपने मुल्कों में बैन है, वो हमारे मुल्कों में 2 बच्चे खुशहाल घराने के नाम पे पेश करते हैं। आपको हैरत होगी कि ऐसे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं कि बच्चे के पैदा होने पे जितने वो अलाउंस देते हैं, वल्लाही उतने अलाउंस अगर मेरा हल के हमारे मुल्कों में आ जाएं तो पता नहीं क्या हालात बन जाएं। एक बच्चा पैदा और आपको पूरा 1 साल छुट्टी, बाप को भी दे देते हैं, माँ को भी दे देते हैं, उस बच्चे का खर्चा इसके बावजूद उनके लोग अब बच्चे पैदा करने को तैयार नहीं। आप देख लीजिए नॉर्वे की कहानी, आप चाइना में जाके देखिए, वो माओं को अब लालच दे रहे हैं कि खुदा के लिए बच्चे पैदा करो, हम तुम्हें ये भी देंगे वो भी देंगे, लेकिन वो कहते नहीं हमारी आज़ादी में खलल है। अपने मुल्कों में ये हालात हैं और हमारे मुल्कों में क्या नारे हैं, सड़कों के किनारे बोर्ड्स पे भी लिखवाया जा रहा है कि 2 से ज़्यादा बच्चे तो शायद शर्मिंदगी की बात है। फिरौन ने ये कोशिश की कि इनकी आबादी ज़रा कंट्रोल रहे। अब जिस साल में बच्चों को नहीं मरवाता था, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हो गए जो मूसा से बड़े थे। अल्लाह सुबहाना ताला ने अगले साल जब के बच्चों के कत्ल का हुक्म था, मूसा को पैदा करा दिया। क्या ये मुमकिन नहीं था कि मूसा हारून वाले साल में पैदा हो जाते, मसला ही ना होता। लेकिन वो अल्लाह ही कह है कि जो फिरौन से डर जाए। अल्लाह कैसे दिखा रहा है, वही बात जो ऊपर हमने देखी कि वो काम हो के रहेगा, माँ कानू या सरून, जिससे वो डरते थे। तो लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। फिरौन ने अपनी दाइयाँ यानी फीमेल जो लेडीज़ हेल्पर्स होती हैं वो पूरे शहर में छोड़ी होती थी, जहाँ कोई बनी इसराइली, बनी इसराइल को ऐसे कह लें जैसे आज के मुसलमान, जहाँ कोई मुसलमान औरत प्रेग्नेंट होती, ये उसकी सुनगुन रखती कि कब कहाँ बच्चा होना है, फिर देखते अगर तो बेटा है तो मरवा देते, कैसी आजमाइश थी, और बेटी है तो उसको छोड़ देते और अपनी बांदियां बना लेते, कि एक माँ के लिए इससे बड़ी क्या तकलीफ होगी। आप सोचिए एक माँ पैदा करे बच्चे को और उसको यकीन हो कि पैदा होते ही ये बच्चा मेरे हाथ से लेके ज़िबा कर दिया जाएगा, इससे बड़ी क्या आजमाइश है। अल्लाह ने मूसा की माँ को पहले से दिल में डालना शुरू कर दिया कि देखो तुम्हारा बच्चा तो होगा, लेकिन आपने करना क्या है कि इसको दूध आपने खुद पिलाना है। अल्लाह चाहते थे कि मूसा के पेट में मुसलमान माँ का दूध जाए। अल्लाह गैर मुस्लिम औरतों का या जानवरों का दूध नहीं पिलाना चाहता मुसलमान नस्लों को। कहा इसको पिलाती रहो, और अगर खौफ आए कि फौज आएगी तो फिर तुम इस बच्चे को क्या करो, एक छोटा सा संदूक लो, उसमें रस्सी बांध के उसको दरिया के किनारे बांध दो, ताकि दरिया की तरफ तो किसी का ख्याल नहीं जाएगा। और होता ऐसे ही था जैसे वो रेड करते हैं ना, एकदम पुलिस आई, देखी घरों में कोई बच्चा तो नहीं, चली गई, बात खत्म। कहा इसको ऐसे ही रखा करो, जब तुम्हें फिक्र हो कि कोई देख लेगा तो आके इस बच्चे को संदूक में डाल के यहाँ रस्सी बांध दो, इस तरह गम होगा, और अगर ये बच्चा चला भी गया तो हम इसको वापस ले आएंगे। बात हो गई, ख़त्म हो गई। कहते हैं कि एक दिन ऐसे ही हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ से जब दूध पी रहे थे, इतने में माँ को पुलिस के फौजियों के आने के कदमों की आवाज़ आई होगी, तो उसने जल्दी से बच्चे को संदूक में डाला, रस्सी बांधना भूल गई, बल्कि आपके अल्लाह ने भुला दिया, और बच्चे का वो संदूक जो था वो दरिया में चलना शुरू हो गया। ये मंजर है, कहा गम ना कर, हम इसे तेरे पास लेंगे। इसको हाईलाइट करें, यकीन करें ये अल्लाह का वादा सच होता है। कैसे हुआ आगे जाके भी बात करेंगे। आखिरकार फिरौन के घर वालों ने इसे दरिया से निकाल लिया। अब जैसे हर जगह रिजॉर्ट्स होते हैं या बड़े एक लग्जरियस घर होते हैं ना, सी व्यू या समंदर के किनारे, फिरौन की मलका आसिया थी, उनका भी कोई महल था जो समंदर के या दरिया के दूसरे किनारे था। बच्चा दरिया की लहरों में बहता हुआ दूसरी तरफ गया, उधर कहते हैं मलका आसिया जो थी अपनी बांदियों के साथ थी, देखा ये बड़ा, ये एक ताबूत सा आ रहा है संदूक के अलावा, देखो खोला तो उसमें बच्चा एक प्यारा सा निकल आया। अलकई तो अलई का मोहब्बत मिन्नी, पीछे पढ़ चुके हैं सूरह ताहा में कि अल्लाह ने मूसा के बारे में लोगों के दिल में बड़ी मोहब्बत डाली हुई थी। कुछ लोग होते हैं ऐसे कि उनको देख के प्यार आता है। फिरौन की मलका ने कहा कि हम इसको लेंगे। अब क्या हुआ, कहा इसको दरिया से निकाला ताकि वो इनका दुश्मन और इनके लिए सबब रंज बने। हाईलाइट करें, उस वक्त वो खुशी खुशी में देख रहे हैं कि ये चीज़ एक खोई हुई चीज़ मिल गई, लेकिन ये रंज का सबब होती है। बाज़ दफ़ा आप कोई गिरी पड़ी चीज़ उठा लेते हैं, खुश होते हैं एक चीज़ मिल गई है, बाद में लेने के देने पड़ जाते हैं, वो चोरी की हो सकती है। इससे अमल की बात क्या निकलती है कि ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ आपको मिले उसमें आपकी खुशी भी हो। आप हराम से कोई चीज़ ले आते हैं, बड़े खुश हैं, पता चलता है कि लेने के देने पड़ गए। वाकई फिरौन और हामान और इसके लश्कर अपनी तदबीर में बड़े गलतकार थे, यानी फिरौन जो सबके ऊपर हुकूमत कर रहा था इतना रॉन्ग डिसीजन कर बैठा कि उसने इस बच्चे के मामले में दुरुस्त फैसला ना किया। फिरौन की बीवी ने इससे कहा, ये मेरे और तेरे लिए आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो। ये किसका जुमला है, मलका आसिया का, उस वक्त तक अभी कुफर पे थी। क्या अजब है कि ये हमारे लिए मुफीद साबित हो, या हम इसको बेटा ही बना लें, और ये इंजाम से बेखबर थे। ये है वो जुमला जिसने रास्ते हमवार किए बीबी आसिया के इस्लाम की तरफ आने के। बस दफ़ा इंसान अपनी ज़ुबान से कोई ऐसा जुमला बोल देता है जो बाद में उसके लिए खैर का सबब होता है। इसना ने सिफारिश कर दी कि हम इसको ले लेंगे, ठीक है, लेकिन फिरौन ने क्या कह दिया, कहने लगा तेरी आंखों की ठंडक होगी मेरी तो नहीं होगी। और उसने सिर्फ अपनी बीवी की बात ना टालने के लिए उस बच्चे को रख लिया, हालांकि वो चाहता नहीं। आगे आप जाके पढ़ेंगे कि फिरौन ने कहा ये तेरी ठंडक होगी, मेरी नहीं है। पता क्या चला कि कभी गलत बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए, कोई वक्त कबूलियत का होता है। अब आप सोचिए कि माँ का क्या होगा। बिल्कुल अल्लाह ताला कहते हैं बस बहफुआद उम्मी मूसा फारिगा। इधर मूसा की माँ का दिल उड़ा जा रहा था। आप जरा अपने ऊपर तो लें, किसी के बच्चे हैं बेबी सिटिंग में तो उनका दिल भी अक्सर उधर ही अटका होता है, हालांकि इससे भी ज़्यादा कोई कंफर्टेबल माहौल होगा, लेकिन माओं का दिल उड़ जाता है। बच्चे बाहर काम पे जाते हैं ना तो माएँ बेचैन होती हैं, बार बार फ़ोन करती हैं अब किधर हो अब कहाँ हो। माँ माँ होती है। माँ का दिल था कि बच्चा मेरे सामने दरिया में चला गया, पता नहीं इसका क्या होगा। वो इसका राज फाश कर बैठती अगर हम इसकी ढारस ना बना दे बिठा देते, हम इसकी ढारस ना बंधा देते, ताकि वो हमारे वादे पर ईमान लाने वालों में से हो। यानी इतना बड़ा माँ के लिए ये सदमा था कि वो सबको बता देती, लोगों मेरे बच्चे को बचाओ, वो दरिया में तो बता नहीं सकती क्योंकि बताने से लोगों को पता चल जाएगा ये बनी इसराइली बच्चा। कितनी आजमाइश है बंदे की। लेकिन जो कर सकती थी वो क्या हुआ, वकालत ली उख्ती ही कुस्सी, इसने इस बच्चे की बहन से कहा इसके पीछे जा। चुनाचे वो अलग से इसको इस तरह देखती रही कि दुश्मनों को इसका पता ही ना चला। ये कौन है, हाईलाइट कीजिए, यहाँ दूसरी औरत आ गई मूसा की जिंदगी में। पहली औरत माँ उम्मी मूसा, दूसरी औरत क्या है, उख्ती मूसा, मूसा की बहन। क्या यहाँ ये नहीं आ सकता था कि उस औरत ने अपनी बेटी को भेजा, बेटी थी ना उनकी, ये क्यों कहा कि मूसा की बहन को भेजा। यहाँ से भाई और बहन के रिश्ते का इशारा। हकीकत यह है कि जिस तरह बहनें भाइयों से प्यार करती हैं, शायद भाई वैसे नहीं सोचते इल्ला माशाल्लाह, लेकिन भाई और बहन का रिश्ता खूबसूरत रिश्ता होता है। आप देखिए कि माँ अपने बच्चे को पालती है पोसती है ना, तो उसको एक खास हद तक उम्मीद होती है कि बुढ़ापे में ये मेरे काम आएगा और मुझे देखेगा, मैं इसके बच्चों को पालूंगी। बहनों को भाइयों से क्या लेना होता है। लेकिन आप महसूस करें, खास तौर पे बहन ज़रा बड़ी हो ना अगर, और 5-6 साल के बाद एक बच्चा पैदा हो जाए तो वो एक दूसरी माँ ही बन जाती है। बहन बहुत प्यार से बच्चे को करती है। और यहाँ से आप देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम के हिफाजत में एक बहन का भी किरदार है। वो भी एक बहन ही थी जिसने उमर को कुफर के अंधेरों से इस्लाम की तरफ बुलाया। यहाँ मैं और आप अपने बहन होने को सोचें, अपने लिए अमल की बात लिखें। क्या हम अपने भाइयों के लिए अच्छी बहनें हैं? क्या उनके रिश्ते करवा दें, उनकी दावतें करें? नहीं, दीन की दावत। क्या मेरा भाई अभी तक दीन की दौलत से महरूम तो नहीं? मैं सबको कुरान सिखाऊं और मेरे भाइयों को कुरान ना आए, मैं सबको नमाज की बात बताऊं और मेरे भाई बहनों को ना हो। तो यहाँ अपने इस रिश्ते को सामने रखते हुए दुआ करें कि अल्लाह हमें अपने भाई बहनों के लिए खैर का मामला करने वाला बना दे। मैंने देखा अक्सर हम दूसरों से बात करते हैं, अपनों से नहीं करते, क्योंकि घर में बैठे वैसे कहना बैठ जाओ आराम से, तुम वही हो जिसका नाक बहता होता था, मैं नहीं तुम्हारी सुनता, सब बर्दाश्त कर ले। हाँ भाई थी मैं वही, अब मेरी बात सुन लो, अब जो बात कह रही हूँ वो अच्छी है। तो बाज़ दफ़ा बचपन की कुछ चीज़ों के ताने के डर से भी हम अपने बहन भाइयों को कुछ नहीं कहते, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि देखो इस माँ की कितनी, और माँ की अक्लमंदी कितनी है, खुद जाती तो हो सकता है कि हालात बदल जाते, तो बहन को भेजा। इससे पता चलता है कि खैर का नुक्ता है आगाज़ भी औरत की कुर्बानी और हिकमत के साथ होता है। आज अगर अल्लाह औरत को कुर्बानियाँ करने वाला और हिकमत वाला बना दे तो यकीनन ऐसे मूसा बहुत सारे पैदा होंगे जो कितने फिरौनों को नाक के चने चबवा देंगे। खैर हुआ क्या, दूर से देखती रही चले गए। अब आप इमेजिनेशन में लाएं कि मूसा जो है वो फिरौन के दरबार में पहुंच चुके हैं। अब बच्चा भूखा था, बच्चा रो रहा है, एक औरत दूध पेश कर रही है, दूसरी कर रही है, मूसा साहब पी ही नहीं रहे। बाज़ रिवायतों में तो यहाँ तक आता है कि पैदा होने के बाद यानी इस वक्त में मूसा 3 दिन तक भूखे रहे, फिर रोज़ा रख लिया 3 दिन का कि नहीं मैंने अपनी माँ का ही दूध पीना है। अल्लाह ताला कहते हैं हमने बच्चे पर पहले ही दूध पिलाने वालियों की छातियों को हराम कर रखा था। यानी मूसा को कह दिया तुमने किसी और औरत का दूध नहीं पिलाना। अच्छा फिरौन को ख्याल नहीं आया होगा कि डब्बे का दूध पिला के देख लूँ, कोई कोई इलेक्ट्रो मिल्क और कोई ऐसा पी लो, और उस वक्त होता भी नहीं होगा। उस वक्त भी ये यकीन था कि इंसान को इंसान का ही दूध पिलाना है। और आपको पता है कि ये हमारे नबी सल्लम के दौर तक भी था, अपने दूध के साथ माएँ बच्चे को दूसरे का दूध पिलाती थी। अरबों का कल्चर क्या था कि शरीफ और ख़ानदानी और नेक औरतों का दूध पिलाते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चूँकि खुद औलाद की नेमत से महरूम थी तो दूसरों के बच्चों को लेती और हज़रत असमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दूध पिलवाती, और फिर रिश्ते में रज़ाई खाला बन जाती तो फिर वो उनके सब भांजे की तरह रहते। ये एक बड़ी ट्रेडिशन है, आज हमारे कल्चर में इसका कोई रिवाज नहीं है। लेकिन एक बच्चा जब मुख्तलिफ माओं का दूध पिला पीता है तो उसके अंदर बहुत ताकत और एनर्जी होती है। तो बहरहाल सब औरतों का दूध पेश किया गया, मूसा साहब ना पी रहे, उन्होंने पिया ही ना। ये हालत देखकर उस लड़की ने उनसे कहा, मैं तुम्हें ऐसे घर का पता बताऊं जिसके लोग इसकी परवरिश का जिम्मा ले लें और खैर ख्वाही के साथ इसे रखें। यानी ये नहीं कहा कि इसकी माँ है, माँ देखिए बहन भी तो अकलमंद है, हालांकि बच्ची होगी ना, लेकिन बड़ी समझदारी से उसने कहा कि मेरा ख्याल है कि एक औरत ऐसी है, शायद उसका दूध पी लें और इस तरह हम मूसा को इसकी माँ के पास पलटा लाएं ताकि इसकी आंखें ठंडी हों और वो गमगीन ना हो और जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा था। मगर अक्सर लोग इसको नहीं जानते। क्या वादा था अल्लाह का? इन्ना रादूहु इलैक वजाइलूहु मिनल मुरसलीन। याद रखिए कि अल्लाह के वादों पे यकीन करने वाले अगर अपने बच्चों को समंदरों की मौजों के भी हवाले कर देंगे तो अल्लाह बचा लेगा, और अगर अपने बच्चों के मुस्तकबिल और उनके कैरियर हम खुद बनाएंगे तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से भी वो बागी और सरकश बन के आएंगे। आज हम अपनी औलाद के लिए क्या नहीं करते, लेकिन वो फरमाबरदारी उनकी आंखों में नहीं हमें दिख रही कि जो कि दिखनी चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मोमिन की मिसाल उम्मे मूसा जैसी है, अपने ही बच्चे को दूध पिलाए और मुआवजा भी ले। कैसे? अब जब औरत का दूध पी लिया तो फिर उनकी जान में जान है। आप खुद सोचे ना, घर में बच्चा रो रहा हो तो क्या बनता है, और अल्लाह रहम करे अगर आप मियाँ के सुपुर्द करके बच्चे को जरा देखें, जरा इसको देखिएगा मैं आती हूँ, तो पता नहीं चलता बाद में दोनों में ज्यादा शोर कौन मचा रहा है। इसको पकड़ो, रोलो रोलो, हाथ पांव पड़ जाते हैं। बाद दफा सासे जो कभी नहीं माफ करती बेबी बहुओं को काम से, वो कहती है जाओ बेटा तुम इसको संभालो मैं काम कर लूंगी। बच्चे को, रोते बच्चे को कोई नहीं संभाल सकता, हंसता बच्चा सबका, रोता बच्चा माँ का। अब जब वो महल में को हराम मचा तो परेशानी हो गई, तो जब मूसा की माँ का दूध पी लिया तो अब फिरौन की मजबूरी बन गई। कहा भाई तुम भी इधर हो, कहेंगे मैं नहीं रहती इधर, मेरे और भी बच्चे हैं। कहा नहीं भाई नहीं रहो, नहीं रहेंगे। कहा अच्छा फिर ऐसा करो, तुम्हें ज़रूरत है ना मुझे ये बच्चा दे दो, मैं इसको अपने घर में रख के पाल लूँगी और तुम्हारे लिए फर्स्ट, जैसे फर्स्ट पेरेंटिंग कर दूँगी। उसने कहा ले जाओ। मूसा फिर वापस आ गया अपने घर में और उनके खाने पीने दूध के डब्बे और जो भी चीज़ें होती होंगी उनकी कैंडीज़ वगैरह वो फिरौन के महल से आने लगी। उसमें ना सिर्फ ये कि जी ये मैंने पढ़ा अलविदा नहाय में, मैंने बहुत डिटेल से ये कहानी पढ़ी, तो उसमें लिखा था कि फिरौन के घर से और जो शाही बच्चा बन गया ना, अडॉप्टेड सन था, अभी चंद दिन पहले इधर भी तो एक बच्चा आया है ना, इतने शौक से तो कोई अपने भाइयों के बच्चे नहीं टीवी पे देखते जितने शौक से औरतें बैठ के देख रही होती हैं। मैंने कहा आप क्या देख रही हैं? कहने की मैं बच्चे को देखना चाह रही हूँ। तो मैंने कहा उसको कोई मुँह दिखाई भी देनी है आपने? अब सिर्फ मेरे लिए लंदन वाले और यूके वाले ये बात समझे होंगे, बाहर वालों को तो पता ही नहीं। तो बहरहाल आप देखिए, बच्चा बच्चा होता है, कोई गरीब के घर पैदा हो गया कोई शाही। तो अल्लाह ताला, अब माँ ने ये नहीं कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम चलो भाई इस महल में आ गए इधर ही रहे, माँ को पता था मेरा बच्चा बिगड़ जाएगा अगर इसको इतनी लग्जरियस ज़िंदगी में रखा। वापस एक मुस्लिम माँ मुस्लिम गोद में आ गया, वही कोठरी में, खाना पीना उधर से आ रहा है जिसमें बाकी भी पले, और इस तरह मूसा की पूरी तरबियत माँ के घर में हुई। सुभान अल्लाह, ये दूध का असर होता है। हम बच्चों को बचपन से बेबी सिटर्स के पास फेंक आते हैं और वो काफिर औरत क्या करेगी? कभी आपने सोचा? आप पैसे कमाने जा रही हैं और आप किसी भी जगह पे बच्चे को छोड़ती हैं जहाँ नॉन मुस्लिम औरत रखेगी, वो कितनी को मोहब्बत करेगी? और अगर कोई मुस्लिम भी है तो आपको क्या पता है कि उसका इस्लाम किस दर्जे का है? तो बच्चे के लिए माँ की गोद बेहतरीन चीज़ है। इतने मुश्किल हालात में मूसा की माँ ने अपना बच्चा दूसरे को देना पसंद नहीं किया, हालांकि कितनी लग्जरियस थी। हम कहते नहीं, बहुत अच्छा देखते हैं बच्चों को, उसके नाखून भी काटते हैं, उनका वजन भी करते हैं, उनके विटामिन चेक करते हैं, कुछ भी कर ले, लेकिन ईमान के इंग्रेडिएंट्स वो नहीं दे सकते। तो लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पले और अल्लाह ताला ने उनके वादों को जो था वो निभा दिया। इससे पता चलता है कि जब कोई अल्लाह के वादों पे यकीन करता है तो अल्लाह ताला उसको कभी रुसवा नहीं करते। याहरी सब बहुत ज़्यादा गौर कह के वला किन अक्सरुम ला यालमुन, अक्सर लोग नहीं जानते, उसमें हम भी हैं। हमें हम कहते नहीं, हाय अब आप अपने ऊपर लें, आप मूसा की माँ की जगह हों और आपका न्यू बॉर्न बेबी हो, डालेंगे समंदर में? आप कहेंगे नहीं, मेरी गोद में रहेगा, मैं बचा लूँगी इसको, समंदर ले जाएगा इसको। हालांकि ऐसा नहीं होता। अल्लाह के वादों पे करके देखिए अपने बच्चों को, अल्लाह के रास्तों में डिवोट। आपसे कहा जाए आप अपने बच्चे को एक डिवोट करें अल्लाह के रास्ते में, आप उनको हाफिज़ बनाएं, आलिम बनाएं, उनको कुछ साल दीन की तालीम दें, फिर उनको दुनियावी चीज़ों में भेजें, आप कहते हैं उनका करियर ख़राब होगा। आप कहते हैं अपनी बच्चियों को स्कूल कॉलेज के साथ थोड़ा सा गैप दिला के आप कोर्स करवा लें, आप कहते हैं कैरियर ख़राब होगा, एक साल पीछे रह जाएंगे। भाई आप 2 साल आगे भी उनको ले जाएं, बनना क्या उन्होंने? बस दफ़ा हम अपनी औलादों के दीन के लिए वो रिस्क नहीं लेते जो हम उनकी दुनिया के लिए लेते हैं। दूसरे मुल्कों में अकेली लड़कियां रहती हैं, बग़ैर महरम के आती जाती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में, हॉस्टल्स में, वहाँ ना माँ ना बहन ना बाप, हम ट्रस्ट करके बैठे होते हैं ना, क्या है कि वहाँ से एक डिग्री लेके आएगी औरत, डिग्री के साथ न जाने क्या कुछ और वो तजुर्बे लेकर आ जाए, हमें नहीं पता, लेकिन जब दीन की बात आए तो हम सौ सौ बातें करते हैं, क्योंकि हम उस अल्लाह के वादों पे यकीन नहीं करते कि जो कहता है कि लोगों मैं तुम्हारे साथ किए हुए वादों को पूरा करता हूँ। और जब मूसा अपनी जवानी को पहुँच गए और इनकी नशवनुमा मुकम्मल हो गई, तो हमने उनको हुक्म और इल्म अता किया, और हम नेक लोगों को ऐसी ही जजा देते हैं। अगले सारे वाक़यात इसकी दलील है कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्म और हुक्म दिया था, इल्म और हुक्म दिया था। इल्म तो हम सब समझते ही हैं कुछ ना कुछ हद तक, पीछे आपको एक तारीफ लिखाई थी इल्म की कि अपने जानने की हदों को यानी अपनी लिमिटेशंस को जानने का नाम इल्म है, कि मुझे कितना आता है। हुक्म क्या होता है, हुक्म क्या होता है? तो हिकमत जो है ये बर वक्त फैसला करने का नाम है, मौके की मुनासबत से बदलते हुए हालात के लिए तैयार रहने को हिकमत कहते हैं। आप कह लें कि इल्म को सही रुख पर सही हालात में अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने का नाम हिकमत है। बहुत सारे लोगों के पास इल्म होता है, हिकमत नहीं होती, डोज नहीं देनी आती। कभी इतनी हैवी दे देते हैं कि नया आने वाले भाग जाता है, और बाद वो इतनी डाइल्यूटेड डोज देते रहते हैं, पूरा कुरान पढ़ के भी लोग अपनी नमाज भी नहीं कभी ठीक करते। हिकमत क्या है कि आप वहाँ ज़्यादा बात करें जहाँ ज़्यादा करने की ज़रूरत है। मैं अक्सर आज पारे की बांट जब कर रही होती हूँ तो मैं अक्सर सोचती हूँ कि हम कहते तो यही कि रोज़ का एक पारा, लेकिन हिकमत का तकाजा ऐसा नहीं है। कुछ पारे आप एक दिन में सवा भी कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत आसानी से होते हैं, कुछ पारों को एक से दो दिन में भी करना पड़ता है। तो हिकमत के साथ अगर आप लेसन प्लान बनाते हैं तो आप उससे बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को ये दोनों दिए, अब क्या हुआ, जवान हो गए, सारी कहानियाँ ख़त्म। आगे क्या हुआ, एक रोज़ वो शहर में ऐसे वक्त में दाखिल हुआ जबकि अहले शहर गफलत में थे। वहाँ उसने देखा कि दो आदमी लड़ रहे हैं, एक इसकी अपनी कौम का शख्स था और दूसरा इसकी कौम दुश्मन कौम से ताल्लुक़ रखता था। इसकी कौम के आदमी ने दुश्मन कौम वाले के ख़िलाफ़ इसे मदद के लिए पुकारा। मूसा ने इसको एक घोंसा मारा और इसका काम तमाम कर दिया। ये हरकत सरजद होते ही मूसा ने कहा, ये तो शैतान का काम है, वो सख्त दुश्मन और खुला गुमराह कुन है। फिर वो कहने लगा, मेरे रब, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म कर डाला और मेरी मग़फ़रत फरमा दे। चुनाचे अल्लाह ताला ने इसकी मग़फ़रत फरमा दी और वो गफूर रहीम है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अहद किया कि मेरे रब, ये एहसान जो तूने मुझ पर किया, इसके बाद मैं कभी मुजरिमों का मददगार ना बनूंगा। दूसरे रोज़ वो सुबह सवेरे डरता और हर तरफ से ख़तरा भांपता हुआ शहर में जा रहा था। यकायक क्या देखा कि वही शख्स जिसने कल उसे मदद के लिए पुकारा था आज फिर इसे पुकार रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तू तो बड़ा ही बहका हुआ आदमी है। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि दुश्मन कौम के आदमी पर हमला करे तो वो पुकार उठा है, मूसा, क्या आज तू मुझे इस तरह कत्ल करने लगा है जिस तरह कल एक शख्स को कत्ल कर चुका है? तू इस मुल्क में जब्बार बनकर रहना चाहता है, इस्लाह करना नहीं चाहता? इसके बाद एक शख्स शहर के परले सिरे से दौड़ता हुआ आया और बोला, मूसा, सरदारों में तेरे कत्ल के मंसूबे हो रहे हैं, तेरे कत्ल के मशवरे हो रहे हैं, यहाँ से निकल जा, मैं तेरा खैर ख्वाह हूँ। ये खबर सुनते ही मूसा डरता और सहमता निकल खड़ा हुआ और दुआ की, क्या के रब्बी नज्जिनी मिनल कौम इज़्ज़ालिमीन, ए मेरे रब, मुझे जालिम कौम से निजात दे दे। ये सारे वाक़या जो भी हमने पढ़े, ये मूसा अलैहिस्सलाम के मिस्र से मदियन जाने की तैयारियां थी। अल्लाह सुबहान तला जब कोई काम करवाना चाहता है ना तो करा देता है। बस दफ़ा बहुत प्लानिंग्स करते हैं, बहुत प्लानिंग करते हैं, लेकिन वो प्लानिंग नहीं हो पाती, फेल हो जाती है। बस दफ़ा अनप्लान चीज़ें होती हैं, जैसे कहते हैं ना, कुछ चीज़ें अनप्लान्ड होती हैं क्योंकि उनकी प्लानिंग आसमानों से की जाती है। मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में रह चुके थे, अपनी माँ की कोख से पैदा होने के बाद, उसका दूध पीने के बाद, उसके हाथों में पल भर के जवान हुए, महल में उनका आना जाना रहा। बिल्कुल हज़रत यूसुफ़ की कहानी को इसके साथ टैली कर ले, अल्लाह ने रास्ते हमवार कर दिए। बड़े लोगों में कैसे रहते हैं, शाही आदाब क्या होते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। बाज़ दफ़ा जब हम सिर्फ एक ही सर्कल में रह के सारी ज़िंदगी एक मदरसे में गुजार देते हैं, हमें चार पढ़े लिखों में बात करने वक्त हाथ ठंडे हो जाते हैं। आज हमारे पास एक एसेट है अल्हम्दुलिल्लाह इल्म के नाम पे, बरसगीर और पाक-ओ-हिंद में ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा मदरसे हमें दिखते हैं। हर साल हज़ारों की तादाद में उलमा और हुफाज तैयार हो रहे हैं, पर किधर हैं वो? तबलीग क्यों नहीं हो रही, बाहर तक क्यों नहीं बात जा रही, बिगड़े हुए लोग हुक्मुल जाहिलिया तक वो क्यों नहीं पहुँच रहे? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। वो अपने लोगों में बात कर सकते हैं, वो राग लगा के लंबी बात कर सकते हैं, वो सारी रात लोगों को जलसे के नाम पर रुला सकते हैं, लेकिन चार पढ़े लिखे लोगों में वो काम नहीं कर सकते। याद रखिए कि ऐसे लोग अपनी जगह पे बहुत बड़ा एक ख़जाना होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ऐसे लोगों का इल्म आम तौर पर नफ़ामंद साबित नहीं होता। अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम की इस कहानी में हम सबको सिखा रहा है कि अगर हम अपनी यूथ को, अपने वो यंग क्राउड जो पूरे कॉन्फिडेंट भी हैं, अपने मुल्कों की ज़ुबान भी जानते हैं, जिनको नॉन मुस्लिम्स को देकर हाथ पांव नहीं पड़ जाते, अगर हम उनको दीन का भरपूर इल्म दे दें, कॉन्फिडेंट कर दें, इल्म के बगैर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप्स हैं जो दावा वर्क कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन वो उनका फील्ड सिर्फ दावा है। ज़रा आगे कोई एक क्वेश्चन भी दीन का आता है तो वो फिर उसको टैकल नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग दी मुसलमान हो जाते हैं, उसके बाद क्या किया जाए वो नहीं कर पाते, क्योंकि उसके लिए इल्म की ज़रूरत होती है। बिल्कुल इसी तरह हज़रत मूसा को अल्लाह ताला ने बड़े घरों में आने का मौका दिया। ये एक बेस्ट क्रीम तैयार होती है कि जो दुनिया देख चुकी हो, जिसको साइंस भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, जिनको कंप्यूटर भी यूज़ करना आता है, जो खुद ड्राइविंगें भी करते हैं, वो जिस तरह इस्लाम फैला सकते हैं ना, वो नहीं फैला सकता कोई और। मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में ये सब ट्रेनिंग ले चुके थे। अब ज़रूरत किस चीज़ की थी कि कुछ अरसा अल्लाह ताला मिस्र के माहौल से इनको दूर कर दे, ये भी ज़रूरी होता है। जब कोई चीज़ बहुत देर तक एक जगह रहती है ना, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अगर सिर्फ अपनी ज़ात की वैल्यू की ज़रूरत हो ना, तो फिर तो बंदा हर जगह आया, बस कुछ दिन रहे और सारी ज़िंदगी घूमता फिरता रहे। मैं खुद सोचती हूँ इतना आसान है दीन फैलाना, कब आज इधर दर्स 3 दिन 4 दिन, फिर अगले दिन सारी दुनिया घूम ले, आपके पास कॉन्टैक्ट्स मिल जाते हैं, लोग बुलाते हैं, आप चलते जाएँ, बेस्ट थिंग है। दर्श देना सबसे आसान काम है, लेकिन किसी जगह जम के काम करना, वहाँ के लोगों को तैयार करना, तरबियत, ट्रेनिंग, कुर्बानी, वहाँ कोई ऐसी ज़मीन का टुकड़ा बन जाए कि जहाँ नस्लें चले, इसमें यकीन करें पसीने पसीने हो जाता है बंदा। पढ़ाना बहुत आसान है, और आज बहुत लोग अल्लाह के हुक्म से पढ़ा रहे हैं, सबसे मुश्किल तरबियत है। आप अपने बच्चे के नाखून भी काटते हैं ना, तो वो रोता है। बच्चे के नाखून ट्रिम होते हैं, उसके बाल कटते हैं, वो रोता है। इंसान को फितरतन ट्रिमिंग पसंद ही नहीं है, वो शुतर बेमोहर, दीन का काम करते हुए वो आज़ाद चाहता है, किसी की इजाज़त नहीं, किसी से पूछना नहीं, जो चाहा किया जो किया। अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए वापस मिस्र में दीन लाना चाहता है, इसलिए अब 10 साल का अरसा हम देखने वाले हैं अगला, इनको मिस्र से निकाल दिया, जाओ ज़रा दूर मदियन जाओ, कुछ घर बनाओ, कोई बीवी का सुकून मिले, ज़रा तुम्हें वहाँ रह कर सहरा नवर्दी कराई जाए। देखिए जो बंदा जितना ट्रैवल करता है ना, उसका स्पेक्ट्रम उतना वाइड हो जाता है। आप खुद अपने ऊपर रह के देखें कि पाकिस्तान में रहते हुए जितना सिर्फ हमारी एक महदूद सोच होती है, जब बाहर आके इंट्रैक्शन होता है दूसरों से, थोड़ी सी वसत आती है ना, जितने लोगों को आप मिलते हैं, आप हज करके आते हैं तो आप सोच में पड़ जाते हैं, अल्लाह हम तो सिर्फ इस बात पे लड़ते हैं कि हज इस नमाज में हाथ यहाँ बांधना है कि यहाँ बांधना है ना, मारूफ जो हमारा मारूफ मसला है ना पारसी पाको सिंह का, कि हाथ कहाँ बांधे जाए, कोई सीने पे बांध के ज़रा सा नीचे कर ले तो हम तो नमाज अलग, मस्जिद अलग और कुफर के फतवे कहते हैं। आप हरम में जाके हैरान और परेशान, कोई बांध बांध ही नहीं रहे, कोई खोल रहे हैं, कोई यहाँ बांध रहे हैं, कोई कहाँ, आप सोच में पड़ते हैं, फिर आप कहते हैं नहीं अल्लाह ने कुछ करना है, ये कैसे हो सकता है कि इतने अच्छे लोग हैं, ये अफ्रीका से आए हैं, ये शाम से आए हैं, ये जिप, हर एक कतरी का फ़र्क कुछ है, बर्दाश्त होती है। तो याद रखें जितने मुख्तलिफ लोगों से आप मिलते हैं आपको हिकमत आती है, आप लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, सीखते हैं। बेस्ट सीखना है ना अगर आपने तो लोगों से सीखे, ह्यूमन बिहेवियर, लोग क्या सोच रहे हैं, कल क्या रिएक्ट करेंगे आपको पहले ही पता चल जाए। अब इसका मूसा का एक सफ़र शुरू हो रहा है जो हम भी इंजॉय करेंगे, कि कत्ल का अल्लाह ने एक इल्ज़ाम लगा दिया, ये एक बहाना बना, असल कहानी कुछ और थी। अल्लाह ताला दिखाना चाहते थे कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम को जा रहा हूँ। अगर इसके बरक्स प्लानिंग की जाती ना कि मूसा ज़रा आप तैयारी कर लें, आपने अब ज़रा मिस्र से बाहर 10 साल के लिए जाना है, तो आप देखिए कि हो सकता है कि मूसा उसके लिए मेंटली प्रिपेयर ही ना होते, कि अल्लाह के नबी मेरे पास तो जूते भी नहीं है, मेरे तो पाँव ज़ख्मी हो जाएंगे, चल पड़ेंगे, लेकिन अल्लाह ने कहा चलो चल पड़े, जान बचाने के लिए नहीं गए थे। याद रखिए अल्लाह के नबी मक्का से मदीना जान बचाने के लिए नहीं गए थे, इसी तरह किसी नबी ने जान बचाने के लिए हिजरत नहीं की। हालात कुछ इस किस्म के होते हैं कि अल्लाह के रास्तों में निकलना पड़ता है, फौरी फैसला करना पड़ता है, ताकि अल्लाह ताला उसकी मदद करे और उसको अल्लाह के वादों पर यकीन हो। मूसा अलैहिस्सलाम निकले, आगे कुछ हिस्सा पढ़ के फिर बात करेंगे। मिस्र से निकलकर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने मदीन का रुख किया, तो उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि मेरा रब मुझे ठीक रास्ते पर डाल देगा। आप ज़रा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र हिजरत को याद करें, सूरह अनफाल में हमने थोड़ा सा तذکرہ किया था कैसे मक्का से निकले, हज़रत अबू बकर सिद्दीक साथ थे, 3 रातें गारे सौर में रहे, वो सारी तलखियाँ याद करें जिसका तذکرہ है। मूसा अलैहिस्सलाम भी मक्का अपने मक्का यानी मिस्र से निकलते हैं, किधर जाना है कहाँ जाना है कुछ पता नहीं, लेकिन बंदा मोमिन की एक खूबसूरत शक्ल आपको इधर दिख रही है मूसा की सूरत में, असा रब्बे यहदी यानी सवा सबील। यहाँ एक हदीस नोट कर लें कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुश्किल हालात में अच्छे दिनों का इंतज़ार इबादत की एक किस्म है। यानी अगर आपके हालात आज तंग है ना किसी वजह से, 100 किस्म की मुश्किलात आती हैं ज़िंदगी में, बीमारियां हैं, दुख है, लड़ाई झगड़ा है, शोहर से नहीं बनती, बच्चे नाफरमान हैं, आपके नहीं कल ठीक हो जाएगा, कल मैं इंशाल्लाह ठीक होंगी, कल मेरे मियाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कल मेरी बीवी बिल्कुल मेरी बात मानने लग जाएगी, ये कैफियत इबादत की कैफियत है। और मूसा इतने एडवर्स कंडीशंस में कि लगता है कि पाँव में जूता भी नहीं है, कपड़े 2 जोड़े तो रखते, हम तो पहले नाइट सूट रखते हैं, फिर डे सूट रखते हैं, फिर पार्टी ड्रेस रखते हैं, फिर कोई रखते हैं, फिर कहीं चलते हैं कि हम मदीन जा रहे हैं। अकेला बंदा घर से निकला, पीछे खबर मिल गई कि भाई मुझे चले जाओ, जान बचानी है, और मूसा जाके वहाँ रास्ते में कुछ नहीं, पेट भी खाली, कोई करेंसी भी नहीं रखी होगी उस मुल्क की, और जाने के बावजूद दिल में यकीन क्या है कि मेरा रब मुझे गुमराह नहीं करेगा। नबी सल्लम क्या दुआएं मांग रहे थे, रब्बी अदखिलनी मुदखल सिदकिन वाखरिजनी मुखरज सिदकिन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, सूरह बनी इसराइल। ये आपका मेरा टेस्ट है। बस दफ़ा जब आप अल्लाह के दीन के नाम पे किसी जगह जाने पे मजबूर कर दिए जाते हैं, मजबूरी से मुराद बाय फोर्स नहीं है, हालात इस किस्म के बन जाते हैं, आपको भी नहीं पता होता आगे क्या होना है, तो फिर आप अल्लाह पे ट्रस्ट करते हैं। एक जगह बनी बनाई चीज़ आप देखिए बहुत आसान होता है, आप अपना घर जैसा भी है ना, आप सेट है ना, आप कहते हैं बैठे रहो, क्यों, कौन जहाँ से निकले, बहुत मुश्किल होगा मूविंग और दिस एंड दैट, और फिर बच्चों को बदलें स्कूल इधर, छोड़ देते हैं ना बंदा हिमालय के, उसमें बाज़ दफ़ा अपना फ़ायदा भी दिख रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह याद रखिए, दीन के काम एक जगह जम के करने बहुत आसान है, दिन ब दिन काम पनपता है, फैलता है लेकिन फैलता नहीं है। आप एक ही जगह बैठे हैं ना, वो जगह आपकी जितनी अच्छी हो सकती थी और अच्छी हो जाएगी और होगी, लेकिन उतना फैलावा नहीं होगा जितना आपके एक जगह से दूसरी जगह जाने में होता है। इसमें मुश्किल बहुत होती है, हालात की चेंज, मौसम की चेंज, वर्क, सफ़र, लेकिन अल्लाह ताला मूसा के ज़रिए बता रहे हैं कि देखो जब अल्लाह के फ़ैसलों को उन्होंने खुशी से कबूल किया, और मुझे यहाँ अल्लाह के नबी की ये बात याद आ रही है, और मुझे अक्सर आजकल वो याद आती है कि अल्लाह के नबी ने कहा कि मक्का अगर ये लोग मुझे मजबूर ना करते तो मैं तुझे कभी ना छोड़ता। इतना याद करते थे मक्का को मदीना में जाने के बाद कि मक्का तो मुझे याद आता है। अबू बकर को बुखार हो गया, क्योंकि अपनी जगह छोड़नी कोई आसान है, आप ख़ुद देख लें कि एक जगह से दूसरी जगह जाएं तो 1 साल तो सेटिंग में लग जाता है आपको, लेकिन अल्लाह किस तरह अपने नबियों को इस तरह से इधर से उधर लेके जाता है। आप ज़रा वो सारे हालात सामने रखें, बिल्कुल आप इधर मूसा की जगह अपने आप को रखें, और अगर आप किसी जवान को रख के देखें और जो फिल्मों ने हीरोइज़म दिखाया वो आपको सब इधर से निगेट होता हुआ दिखेगा कि माँ की अच्छी तरबियत ऐसी जगह पे मूसा को ले जा रही है जहाँ कोई उनका पुरसाने हाल नहीं, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का किरदार कितना खूबसूरत है। जैसे हज़रत यूसुफ़ की स्टोरी में जो यूथ के लिए लेसन था ना, तो यहाँ आप हज़रत मूसा की स्टोरी में यंग लड़कियों के लिए लेसन है, क्या है आइए देखते हैं। वलम्मा वरद मा मदजन वजद अलैही उम्मा, और जब वो मदीन के कुएं पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बहुत से लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं, और उनसे अलग अलग एक तरफ 2 औरतें अपने जानवरों को रोक रही हैं। मूसा ने इन औरतों से पूछा आपको क्या परेशानी है, उन्होंने कहा हम अपने जानवरों को पानी नहीं पिला सकती जब तक कि ये चरवाहे अपने जानवर ना निकाल ले जाएं, और हमारे वालिद एक बूढ़े आदमी हैं। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ने इनके जानवरों को पानी बुला दिया, फिर एक साय की जगह पर जा बैठे और बोले रब्बी नीली मंजल तैलई मिन खैरिन फ़कीर, रब्बी नीली मंजल तैलई मिन खैरिन फ़कीर, परवरदिगार जो खैर भी तू मुझ पर नाजिल कर दे मैं इसका मुख्ताज हूँ। यहाँ से आपको देखिए मूसा अलैहिस्सलाम का अमल दिखता है, खुद मजबूर है, खाना पानी पीना कुछ नहीं, लेकिन दूसरों की मदद करने के लिए निकले, बग़ैर किसी सिले की उम्मीद पे उन लड़कियों की मदद की जो अपनी इस्मत बचाते हुए अपने आप को मर्दों से दूर कर रही थी। औरत घर से निकलना पसंद नहीं करती, तबीयत उसकी ऐसी है, बस हालात ऐसे होते हैं कि औरतों को मजबूर कर दिया जाता है। कहते हैं कि ये औरतें हज़रत शुएब या तो ये यही थे या दूसरे थे, बहरहाल इनके बाप का नाम शुएब आता है, उनकी बेटियाँ थी, मर्द नहीं था, बाप बीमार थे। जानवरों को तो जाके पानी पिलाना ही होता है ना, वो तो खुद नहीं पियेंगे। तो ये लड़कियां बकरियों को जब चरात के निकलती तो पानी पिलाने के लिए वहां कुएं पे जहां बाकी लोग होते थे ये जाती, लेकिन मर्दों में घुसड़ती नहीं कि लो मैं औरत तो मैं करके दिखा सकती हूँ और इक्वेलिटी और बराबरी और मुझे क्या, बल्कि आराम से खड़ी रहती। जब सब पानी पी जाते, और आपको था कि कुएं का पानी जब एक दफा जानवर पी लेते हैं तो काफी कम हो जाता है, फिर कुछ घंटों के बाद दोबारा आता है, वो बच्चा खुचा जो पानी नीचे होता था वो अपनी बकरियों को पिलाती और आ जाती। मूसा अलैहिस्सलाम जब सफर के थके हुए वहां बैठे ये मंजर देख रहे थे कि ये लड़कियां शर्म और हया की वजह से बात नहीं कर पा रही, लेकिन आपने उनकी मदद करके उनके जानवरों को पानी पिला दिया। ये काम कौन कर सकता है जो करीम होता है? इससे क्या पता चला कि मजबूरी में वो औरतें निकली लेकिन मजबूर नहीं हुई। आज बाज़ दफ़ा औरतें जॉब्स के नाम पे जाती हैं, मजबूरियों के नाम पे, लेकिन फिर इतनी को मजबूर हो जाती हैं कि उनको ये फ़र्क तक मिट जाता है कि लड़के हैं या हमारे साथ लड़की हैं। वही काउंटर पे वो बैठे खुशगप्पियाँ कर रहे हैं, कैंटीन में सब खाने खा रहे हैं, कोई पूछे तो कहते हैं हमें फ़र्क ही नहीं अब लगता कि लड़के हैं या लड़के हैं, वो सब अब हमें एक ही लगते हैं, भाई लगते हैं। आप बताइए, क्या औरत और मर्द दो, यानी कुछ औरतें या कुछ मर्द बैठे हों उस गैदरिंग में और सिर्फ औरतों की गैदरिंग में कोई फर्क होता है? फर्क होता है। आप कितना भी अपने आप को लिबरल कर लें लेकिन अंदर की एक औरत की हया है। मतलब आप बाहर गए, आप बहुत अच्छा ड्रेस पहन के गए, आपने बड़ी अच्छी सी लिपस्टिक लगाई, आपकी कोई कुलीग आपको देख कहती है ओ माशाल्लाह वेरी गुड, बहुत अच्छी लग रही है, कितनी अच्छी लिपस्टिक लगाई है आपने, कैसा अच्छा कलर है, मिसाल है, आप हो सकता है खुश हों कि ठीक है इट्स फाइन। यही बात आपका एक मेल कुलीग के, क्या अच्छी लग रही हैं आप, कितनी अच्छी लिपस्टिक लगा के आई हैं, अंदर कुछ होगा? ये कैसे हो सकता है कि आप अगर पानी को जमा करें और उसके बाद आप कहें कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? अल्लाह ताला ने यहाँ ये साबित कर दिया कि जब किसी मजबूरी में कोई बाहर जाए तो फिर वो उतना ही मजबूर रहे जितना है, लेकिन उसको मर्दों के अंदर ऐसे नहीं कि खुद को मर्दों से बेहतर होते हुए करें। फिर आप देखिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थके हुए आए थे लेकिन खिदमत के लिए तैयार हो गए। हम थोड़ा सा काम करते हैं, पढ़ के जाते हैं तो थक जाते हैं और बाद में कहते हैं कि हमारे सारे पढ़ने पढ़ाने की कुर्बानी हमारे घर वाले लें। बस ख़वातीन सीखती सिखाती खुद हैं और कुर्बानी मियाँ से लेती हैं कि काम सारा आप घर का ये करें, मैं पढ़ के नहीं आई, मैं सपारा नहीं सुन के आई, मैं इतना काम नहीं करके आई। तो ये ताने सुन के तो फिर वो हमसे नाराज़ होते हैं, तो हम कहते हैं कि बस जब से दीन पे आई हूँ तो आपके ऊपर तो जादू हो गया। लेकिन आप देखिए कि मूसा उनसे कुछ मांगे बगैर अल्लाह से एक दुआ करें, ये दुआ जो है ये असल में आपको तौहीद का खूबसूरत रंग दिखेगी। हमने बात की शुरू में तो तौहीद, फिर दुआ की शिर्क से बचते हुए। तो आप देखिए कि बाज़ हालात में आपको पता चलता है कि आपको क्या चाहिए, भूखे हैं तो पानी खाना चाहिए, डर लग रहा है तो अमन चाहिए, लेकिन कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे हालात आते हैं कि आपको सब कुछ ही चाहिए होता है, समझ ही नहीं आता क्या मांगू क्या ना मांगू। जब कभी ऐसे हालात हों तो रब्बिन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, मेरे रब तू मुझे जो भी देगा मुझे उसकी ज़रूरत है। कभी ऐसे लोग होते हैं ना, आप उनसे पूछते हैं बताएं आपको क्या चाहिए, वो कहती है भाजी सब कुछ ही चाहिए, घर में चारपाई भी कोई नहीं है, खाना भी कोई नहीं है, कपड़े भी कोई नहीं है, ऐसे ही होता है ना। तो बाज़ दफ़ा ऐसी हालात है, और आप देखिए कि इस दुआ का बसर क्या होगा। जब उन्होंने लोगों से मांगने की बजाय सिर्फ अल्लाह से मांगा तो हुआ क्या, फजात हो एहदा हुमा तमशी अलस्तिहया, कुछ देर ना गुजरी थी कि इन दोनों औरतों में से एक शर्मो हया के साथ चलती हुई इसके पास आई। औरत की शान शर्मो हया, अटकेलियाँ करती उछलती कूदती अपने घाघरे को इधर से उधर उछालती भी नहीं आई कि कोई एक ऐसा शहरी बाबू आ गया चश्मे पे उसको मिलने जा रही हूँ। उन लड़कियों ने घर जाके बाप से बात की, बाप ने कहा तुम जल्दी कैसे आ गई, कहे इस तरह वहाँ एक अजनबी था और उसने हमारी बकरियों को पानी पिला दिया, हमें इसकी वक्त ज़ाया नहीं हुआ। कहा अच्छा परदेसी था, तो जाओ उसको बुलाओ, कोई खाना वाना खिला दो, कोई भूखा था कुछ उसको दिया। अब ये बाप का पैगाम लेके आ रही है और हया के साथ आ रही है और कहने लगी मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपने हमारे लिए जानवरों को जो पानी पिलाया है इसका कुछ अजर हम आपको दे सकें, यानी इसकी उजरत हम आपको दे सकें। मूसा अलैहिस्सलाम जब इनके पास पहुंचे तो अपना सारा किस्सा इनको सुनाया, उन्होंने कहा कुछ खौफ ना करो, अब आप जालिम लोगों से बच निकले हो। यहाँ आप देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने एक घर में इंतज़ाम कर दिया। ये जो हया के साथ आई है इसके बारे में मुफस्सरीन लिखते हैं कि वो औरत जब मूसा अलैहिस्सलाम को अपने घर लेके जा रही थी तो उसने कहा कि मैं आपके आगे आगे नहीं चलूँगी, क्योंकि जब मैं आगे चलूँगी तो आपकी नज़र मेरे जिस्म पर पड़ेगी, ऐसे करूँगी कि आप आगे चलें मैं आपसे पीछे हूँ। हाथ में कुछ कंकरियाँ ली, कहा जिधर मैंने मुड़ना होगा मैं उस तरफ कंकरी फेंकती जाऊँगी, आप उधर मुड़ते जाएँ। अलैहिस्सलाम, हज़रत उमर इस पे बड़ी प्यारी कोटेशन देते हैं जो हम तफसीर में जब डिटेल से पढ़ते हैं तो मैं कोट कराती होती हूँ अरबी की, कि वो औरत इस तरह नहीं थी कि उछलती कूदती और बेहया औरतों की तरह कूदती हुई, बल्कि वो बहुत हया के साथ आई। यहाँ से आपको पता चलता है कि औरत की फितरत में हया गुंदी हुई है। आज बहुत जगह मसला होता है, कहते हैं गैर मर्द से बात करें, क्या करें, किस तरह करें। देखिए, गैर मर्द से बात करने की ज़रूरत पड़े तो करें, लेकिन हया के बैरियर के साथ। आवाज़ नहीं बदल सकते ना, तो अंदाज़ बदल दीजिए। और मूसा अलैहिस्सलाम ने पराई औरत की तरफ नज़र तक ना उठा के देखा, यही औरत सिफारिश करती दिख रही है कि वो इतना बामानत है, उसने पानी नहीं मांगा, हमारी तरफ देखा नहीं, जिसने कुछ मांगा नहीं। इस तरह की सच्चाई जो है वो दिखती है। और इसी तरह कहते हैं पत्थर उठाकर उन्होंने उठा के एक तरफ रख दिया, उसने देखा ये स्ट्रांग भी बहुत सारा है। तो क्या पता चला कि ऐसे मामलात में एक इंसान हकीकत में जब अपनी नज़रों की हिफाजत करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए सारे रास्ते आसान कर देते हैं। अल्लाह ताला से उन्होंने मांगी थी खैर, अल्लाहुम्मा इन्नी रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। आप देख रहे हैं कि खैर का आगाज़ बा हया बीवी के मिलने से हुआ। अल्लाह ताला इसी में अब इनके लिए रास्ता दिला रहे हैं। इन दोनों औरतों में से एक ने अपने बाप से कहा, अब्बा जान, इस शख्स को नौकर रख लीजिए, बेहतरीन आदमी जिसे आप मुलाजम रखें वही हो सकता है जो मजबूत भी हो और अमानतदार भी हो। इससे पता चलता है कि वो लड़कियां खुश नहीं थी अपने काम करने पे बाहर। उनको मौका मिला, उन्होंने बाप से कहा कि हमें अच्छा नहीं लगता हम बाहर जाके काम करती हैं, आप ऐसा कीजिए इसको उजरत पे रख लीजिए और ये अच्छा काम करने वाला है। इसके बाप ने मूसा से कहा, मैं चाहता हूँ कि अपनी इन दोनों बेटियों में से एक का निकाह आपके साथ कर दूँ, बशर्ते कि आप 8 साल तक मेरे यहाँ मुलाजमत करेंगे। अगर 10 साल पूरे हो गए तो ये आपकी मर्ज़ी है, मैं आप पर सख्ती करना नहीं चाहता। अब क्या हुआ इसके बाद, आप मुझे इंशाल्लाह नेक आदमी पाओगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये बात मेरे और आपके दरमियान तय हो गई, इन दोनों मुद्दतों में से जो भी मैं पूरी कर सकूँ, इसके बाद फिर कोई मुझ पर ज्यादती ना हो, और जो कुछ कौल व इकरार हम कर रहे हैं अल्लाह इस पर निगहबान है। यहाँ आप देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम ने खैर मांगी, अल्लाह ने रिश्ता दे दिया। अब जाहिर है कि एक मुलाजिम जब घर में रखा जाएगा तो गैर है ना, तो अब उसको घर में रखने का एक लीगल तरीका भी है। तो उन लड़कियों के बाप में के ख्याल आया कि एक अच्छा शख्स है तो अपनी बेटियों की शादी कर देता हूँ। एक बेटी की शादी की बात कर दी, शर्त रख ली, घर दामादी करोगे 8 साल। आज हम कहते कहते तौबा तौबा, घर दामाद कोई हर्ज की बात नहीं है। अगर हालात ऐसे हैं, आप देखिए कि एक औरत है उसका बेटा कोई नहीं है, और अगर वो किसी दूसरे के बेटे से अपनी बच्ची का निकाह करे और साथ कहे कि देखिए मेरी बच्ची जो है वो वहाँ नहीं जाएगी बल्कि आपका बेटा मेरे पास आएगा, कोई हर्ज की बात नहीं है। देखिए ये इज्जतों के फैसले होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर वो फिर ये ना हो कि उस औरत का इतना ज़्यादा होल्ड हो जाए कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी में भी दखल दे, लेकिन बहरहाल एक शर्त के साथ जो होता है। बाप ने कहा 8 साल हैं, आप 10 तक रहना चाहें आपकी खुशी, मूसा फिर पूरे 10 रहते हैं। ये एक अच्छे दामाद की अलामत है। हमारे यहाँ बाज़ दफ़ा इन चीज़ों में बहुत सारी बातें जो आती हैं वो आ जाती हैं और हम परेशान होने लगते हैं कि इस तरह के मामलात में क्या होगा। तो आप देखिए कि इससे हमें चंद बातें रिश्तों के मौके पे मिलती हैं देखने की। पहली बात है कि उन लड़कियों के बाप ने ना मूसा की डिग्री देखी, ना गाड़ी देखी, ना बंगला देखा। आज हम क्या करते हैं, आपके पास कोई ऐसा रिश्ता आ जाए, एक अजनबी शख्स खड़ा बैठा है और आप उसको शादी करनी है, और आपको शरीफ दिख रहा है, मस्जिद में बैठा हुआ है, आपके मियाँ कह रहे हैं 2-4 दिन से देख रहा हूँ, अच्छा शख्स लगता है, पता नहीं कौन है, बात करें अच्छा शरीफ है, पता चले किसी हालात का शिकार होकर यहाँ आ गया, क्या करेंगे अपनी बच्ची की शादी? 100-100 बातें होंगी हमें, पता नहीं मामला क्या था अंदर। एक तो जुल्म यह है कि हम लोगों से इतना डरते हैं कि शिर्क कर देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। आज हमने शादी को इतना महंगा कर दिया, बेटियां घर बैठी बैठी पुरानी हो जाती हैं सिर्फ इसलिए रिश्ता नहीं देते कि हमारे ख़ानदान का नहीं आया। मूसा उनके ख़ानदान से थे, आप बताइए, ख़ानदान बिरादरी छोड़ें, वो तो शहर ही दूसरी तरफ है। आज हम कहते हैं ख़ानदान के बाहर नहीं करना, और अल्लाह की पनाह पाकिस्तान में करना है, पाकिस्तानी से तो करना है, फिर उसके बाद शहर का भी पता हो कि ये किस शहर से, और ये इस शहर से, फिर इसके बाद हमारी ज़ात का भी हो। आपकी बेटियों के जज्बे आप खुद किल कर रहे हैं, कल अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। आज ऐसी 20-ही लड़कियां मौजूद होंगी कि जो एक बेचारी कुछ ना कह सकती हैं ना कर सकती हैं, माँ बाप सिर्फ इसलिए रिश्ते नहीं करते कि उनके शरायत बहुत सारी सख्त हैं, हालांकि आप देखिए कि रिश्ता करने में देर नहीं करनी चाहिए। मिसाल देती हूँ कि आप यहाँ हैं अमेरिका में, कोई बच्चा है आपकी बेटी का रिश्ता आता है, आप पूछेंगे वो ह्यूस्टन में रहता है या न्यूयॉर्क में? नहीं नहीं नहीं ह्यूस्टन वाले को नहीं देना, न्यूयॉर्क वाले को देंगे, क्योंकि न्यूयॉर्क बड़ा शहर है। बेवकूफ़ी है, बाहर आते हमारे चारों तबक खुल जाते हैं, लफ्ज़ US से ही होता हमें अस लगता है, अपना कर दो। कभी किसी को बाहर का रिश्ता आए तो लोग ये नहीं पूछते कि अमेरिका की किस स्टेट में बच्चा, कभी तासुब रखा ये सिंधी है या मुहाजर है या पंजाबी है? अपने मुल्क में रहते आप जरा कहिए रिश्ता है, कहेंगे सिंधियों से आया, सोच लो मुहाजर है, सोच लो बलोची है, सोच लो। इतनी दीवारें हमने अपने इर्द गिर्द खींच ली कि जिसके साथ आप देखिए कि बहुत सारे मामला परेशान हो जाते हैं। इसलिए हम सबको अपने इन किबलों को बदलने की ज़रूरत है। बहुत सारे हमारे मसाइल जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे जब हम इन सारी चीज़ों में आएंगे। अक्लमंद बाप था कि जिसने दीन देकर अपनी बेटी की शादी की। और यहाँ आप यहाँ से छोटी सी एक बात और भी समझ लीजिए, दामाद के किरदार को। मूसा अलैहिस्सलाम 8 साल क्या 10 साल रहे खिदमत की। आज हमारे बेटे जरा ससुराल वालों की कोई बात मानने लग जाए, हम कहते हैं तुम तो उनके नीचे लग गए हो, तुम तो गर्दमात बन गए हो, तुम्हें तो इन्होंने बातों में लग रही। आपका बेटा ससुराल में जाके बिजली ठीक का करें, आप कहेंगे आप तो इलेक्ट्रिशियन बन गए हो। आज की औरतों का क्या हाल है, ये कुछ लोग हंसे हैं, कोई गड़बड़ है, अपना कोई वक्त याद आ रहा है। लेकिन आप देखिए माएँ क्या चाहती है, बहू करें इनकी खिदमत, और हमारा बेटा तौबा तौबा। देखिए अगर आप चाहती हैं ना कि किसी की बेटी बहू बन के आपकी खिदमत करें, तो फिर आप ये भी एक्सपेक्ट रखें कि आपका बेटा किसी का दामाद बन के जाके उनकी भी खिदमत करें। ये दोनों बराबरी के रिश्ते हैं। आज हमने नबियों का अखलाक छोड़ा, हमारे घर टूटने लग गए, किरदार दो मुख्तलिफ हो गए। आज हमारे मर्दों का क्या ताल्लुक है हमारे मैके वालों से, दामाद आ जाए ऐसे लगता है शेर आ गया, सारा घर खौफ जदा, शिकार खौफ का, जी दामाद आ रहा है, दामाद आ रहा है, कुछ नहीं होता। याद रखिए ये एक ऐसी चीज़ है जिसने आज हमारी ज़िंदगी को मुश्किल कर, आप देखेंगे तो इसमें भी हमारा बड़ापन है, अपने आप को बड़ा समझते हैं। तो अच्छे टर्म्स रखें, आप अगर चाहती हैं ना बेस्ट आइडियल सिलसिला क्या है, जब शादी हो तो फिर पूछें कि भाई बेगम तुम मेरे घर वालों की खिदमत करो, मैं तुम्हारी करूँगा। एक किसी बूढ़ी की बात मुझे भूलती नहीं, उनकी कामयाब जिंदगी का राज किसी ने पूछा कि क्या आपका इतना अच्छा ताल्लुक है कि आपकी दोनों फैमिलीज इतना अच्छा मिलती हैं। हमारा क्या होता है, सगे भाई बहन शादी करते हैं, 2-4 साल में दोनों के दिलों में फिक पड़ी होती है, वो फुफ्फी सास बन चुकी है, अब वो सास फुफ्फी नहीं रही, खाला के घर रिश्ता होता है खाला खाला नहीं रहती, बेजा किस्म की बातें हैं। वजह क्या है, उन्होंने कहा कि शादी की रात हम मियाँ बीवी ने एक एग्रीमेंट किया था, क्या कि बेगम तुम मेरे घर वालों का ख्याल रखोगी और मैं तुम्हारे घर वालों का रखूँगा। कहते हैं इस पे इतना अमल हुआ, वो औरत ने बताया कि जब शादी हुई तो उसके बाद जब ईद आती थी ना तो मैंने शोर मचाया होता था, मैंने सास के लिए गिफ्ट लेना है, मैंने नंदों के लिए लेना है, मैंने देवरानी के लिए लेना है, और मेरे मियाँ शॉपिंग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैंने आपकी अम्मी के लिए ये लेना है, मैंने आपके अब्बू के लिए ये लेना है। कितनी मोहब्बत बढ़ती है दो ख़ानदानों के बीच में आती है। फिर आप देखिए कि शुएब अलैहिस्सलाम थे, ये जो भी लड़की के, उन्होंने कहा ये बताओ भाई बेटी को जेवर क्या दे रहे हो, मेरी जोड़ा कहाँ से बनवा के लाए हो, कोई जोड़ा कोई जेवर कोई इसका मेकअप कोई फलां क्लब की मेंबरशिप कोई फलां जगह का वीज़ा कुछ देखा? आज हम क्या क्या नहीं देखते। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे इस इदारे की इसलाह कर दे। ये सही हो गया ना तो आप देखिए हमारी नस्लें ठीक होंगी। मैंने पेरेंटिंग का एक, जब हमने पेरेंटिंग के नाम पे एक सेमिनार किया था अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 दिन का, उसका पहला जुमला ही शायद ये था कि ख़ानदान वो इदारा है जहाँ से बच्चे प्रोड्यूस होते हैं। आज ये इदारा ख़राब हो गया मशीन की तरह तो बच्चे एबनॉर्मल पैदा हो रहे हैं, उनका बिहेवियर ठीक नहीं है। आप चाहते हैं आपकी नस्लें ठीक हों तो शोहर बीवी के ताल्लुकात के अंदर बेहतरी होनी चाहिए। आइए आगे देखते हैं हुआ क्या। मुझे पता है इस वक्त आपको बिल्कुल नहीं एहसास हो रहा कि वक्त आगे जा रहा है, क्योंकि ये वो बातें हैं जिसमें हमें बहुत अच्छा मज़ा आ रहा होता है, लेकिन हालात कुछ और भी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ कब तक रहे? फलम्मा कदा मूसल अजल वस्सार बि अहलिही आनस मिन जानिब तूरी नारा। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने मुद्दत पूरी कर दी, वादा पूरा किया, ये नहीं कि शादी के मौके पे बड़ी बड़ी शर्तें मान ली बाद में वो भी ना किया, वहाँ तो उस वक्त तो बड़े बड़े हक मेहर लिखा दिए और जो जेवर था असल वो भी लड़की का ले लिया। अच्छे दामाद जो होते हैं जो बातें करते हैं वो पूरी कर देते हैं, और अपने अहलो याल को लेकर चल पड़े। आप लेके जा रहे हैं, यहाँ से पता चलता है कि अगर मर्द आपकी बेटी को यानी आपका दामाद उसको कहीं दूर लेके जाना चाहता है दूसरे शहर में, तो आप शोर नहीं में जा सकते। जो शर्त थी हद थी वो पूरी हो गई, लेकिन अब उनको जाहिर है पीछे से अपनी माँ अपना भाई या तो असल में अब अल्लाह ताला इनसे वो काम कराना चाहता था जो करना था। तो लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम जो थे अब वापस जा रहे हैं, 10 साल पूरे किए। कहते हैं कि मिस्र में कत्ल का मुकदमा 10 साल में ख़त्म हो जाता था, तो वो खौफ भी पूरा हो गया कि अब 10 साल के बाद नहीं होगा। अब गए थे कब, जब गए मूसा तो अकेले थे, पाँव की जूतियाँ भी नहीं थी, वापस आ रहे बीवी साथ है, बाज़ रिवायतों में यहाँ तक आता है प्रेगनेंट भी थी, घर भी बस चुका है, बच्चा भी मौजूद है, और अल्लाह ताला ने उनको वहाँ से जो भी दुनिया का फ़ायदा देना था वो भी दे दिया। वापस आ रहे अपने अहले याल को लेकर चले तो तूर की जानिब उनको एक आग नज़र आई। उन्होंने अपने घर वालों से कहा ठहरो, मैंने एक आग देखी है, शायद मैं वहाँ से कोई ख़बर ले आऊँ या इस आग से कोई अंगारा ही उठा लूँ जिससे आप ताप सकें। यानी बाप हज़रत यूस, सर्दी बहुत थी, उन्होंने आग की ज़रूरत महसूस की तो बीवी बच्चों से कहा कि आप इधर बैठिए और मैं जाके आपके लिए इंतज़ाम करता हूँ। इससे एक शौहर की जिम्मेदारियाँ महसूस होती हैं कि घर वालों के आराम और उनके खाने पीने का ख्याल करना, ये शौहर की जिम्मेदारी होती है। उनको नहीं पता था कि अल्लाह ताला उनको क्या दे रहा है। अब आप देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम कुछ लेने गए, आग पैगंबरी मिल रही है, लेने गए थे, हिदायत देने वाले बनकर आ रहे हैं। अल्लाह ताला ने वहाँ से उनको पुकारा, कैसे? वहाँ पहुँचे तो वादी के दाएं किनारे पर मुबारक खित्ते में एक दरख्त से पुकारा गया कि मूसा, मैं ही अल्लाह हूँ, सारे जहान वालों का मालिक। और हुक्म दिया गया कि फेंक दे अपनी लाठी। जूं ही कि मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो लाठी सांप की तरह बल खा रही है तो वो पीठ फेर कर भागे और इन्होंने मुड़कर भी ना देखा। इरशाद हुआ, मूसा पलटो और खौफ ना करो, तू बिल्कुल महफूज है, अपना हाथ गिरेबान में डाल, चमकता हुआ निकलेगा बगैर किसी तकलीफ के, और खौफ से बचने के लिए अपना बाजू भींच ले। ये दो रोशन निशानियां हैं तेरे रब की तरफ से फिरौन और उसके दरबारियों के सामने पेश करने के लिए, वो बड़े नाफरमान लोग हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मेरे आका, मैं तो इनका एक आदमी कत्ल कर चुका हूँ, डरता हूँ कि वो मुझे मार डालेंगे, और मेरा भाई हारून मुझसे ज़्यादा ज़ुबान आवर है, इसे मेरे साथ मददगार के तौर पर भेज दे ताकि वो मेरी तायीद करे, मुझे अंदेशा है कि वो लोग मुझे झुटला देंगे। फरमाया, तेरे भाई के साथ हम तेरा हाथ मजबूत करेंगे और तुम दोनों को ऐसा गलबा अता करेंगे कि वो आपका कुछ बिगाड़ ना सकेंगे। हमारी निशानियों के ज़ोर से गलबा आपका और आपके पैरोकारों का ही होगा। यहाँ तक थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। आप देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं पता था कि अल्लाह ताला उनको चुनने वाला है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको चुना। अब यहाँ आपको वो भी बात समझ आई कि पीछे कई दफ़ा ये वाक्या पड़ा तो ये कब हुआ कि मूसा पहले मिस्र में रहे, वहाँ से जवानी के बाद फिर 10 साल के लिए मदियन गए, मदियन 10 साल रहने के बाद वापस आए और बीवी बच्चे थे। अब ये मौका जहाँ नबूवत मिल रही है, ये नोट कर सकते हैं आप नुक्ता कि नबियों को शुरू के लिए शुरू से अल्लाह ताला तैयार तो कर रहे होते हैं लेकिन बाद में अल्लाह सुबहान तआला फिर उनको एक ख़ास मौके पे नबूवत देते हैं। और कहते हैं कि 40 साल की उम्र में नबूवत मिलती है क्योंकि इस उम्र में इंसान का फ़हम और सारा जो मामला है वो ठीक हो रहा है। कब मिल रही है नबूवत? कत्ल तक कर चुके हैं। हम क्यों कहते हैं कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को गई? कोई 900 छोड़े 1000 चूहे खा चुका हो। अल्लाह जब बंदे को चुनना चाहता है तो चुन लेता है। आप देखिए कि दीन की खिदमत करने वालों को शैतान गिल्ट दिलाता है कि देखो माजी में तुमने ये किया, तुम इतना कुछ करती थी, इतनी बेहयाई थी, ये थी वो थी, अब तुम कैसे कर सकती हो। आप सबको नसीहत है, बल्कि मैं आपको एक खुशखबरी दे दूं, आप में से जो दुनिया का ज़्यादा बिगाड़ देख चुका था ना, दीन के नाम पे आप जितनी ज़्यादा हिदायत से दूर थी, अल्लाह अब आपसे उतना ज़्यादा काम कराएगा। शर्त यह है कि आप पूरे दिल के साथ आ जाएँ। बस सिर्फ अल्लाह कुछ ऐसे गुनाहों में हमें इन्वॉल्व कराता है कि बाद में जब हम तबलीग करें तो लोगों को वो बातें एक्सपीरियंस के तौर पे बताएं ताकि लोगों को बात वो रियलिटी की लगे। एक बंदा जिसने कभी सिनेमा देखा ही नहीं, कल वो सिनेमे की बात पेश भी करेगा तो क्या पेश करेगा? तबलीग में रंग ही तब आता है जब अमली तजुर्बे साथ जाते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इस सारी चीज़ों के अंदर कबूल कर लिया। फिर दूसरी बात देखिए कि इन्होंने हकूकुल इबाद में अच्छे मामले रखे, ससुर के साथ, बीवी के साथ, इस पे अल्लाह ताला ने इनको चुन लिया। आप चाहते हैं ना कि आप चुने जाएं तो आप हत्तुल वसा अपने इंसानी मामलात में बेहतरी रखें। ठीक है आप हक़ से ज़्यादा उनको ना दें, उनकी उनको राज़ी करने के लिए अल्लाह को नाराज़ ना करें, लेकिन जायज़ हक़ तक आप कीजिए। और पता नहीं मूसा की क्या क्या दुआएं थी कि अल्लाह ताला ने उनके इरादों तक को चुन लिया। फिर आप देखिए कि जब अल्लाह ताला ने कहा असा को फेंक दो तो फेंक दिया। इससे पता चलता है कि इताअत की आदत, जिस बंदे के दिल में ये तलब है ना कि अल्लाह मुझसे दीन का काम करवा ले, उसको अपने अंदर ये इताअत लानी पड़ेगी कि जो कहा वो करना पड़ा। दीन के मामले में रूल्स को मानना पड़ेगा। आप देखिए इताअत के बगैर तरबियत नहीं हो सकती। हम कभी अपने किसी बच्चे को ऐसे स्कूल में नहीं दाखिल करवाएंगे जहाँ कोई रूल्स ना हो, कोई उसके अंदर मामला ना हो, लेकिन अल्लाह सुबहाना ताला दीन के मामलात में इन सारी चीज़ों को पसंद करता है। बात मान लो, समझ आए कि ना आए, इसके बाद आप देखेंगे कि अल्लाह ताला आपकी वो सारी दुआएं कबूल कर लेगा जो कि हकीकत में आपको समझ आती हैं कि नहीं आती। और ख़ास तौर पर आप देखिए शेयरिंग, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के साथ अपनी नबूवत को शेयर किया और अल्लाह ताला ने उनको इसके बाद कितना कुछ दिया। अब मूसा बिल्कुल तैयार हैं जाके अपना पैगाम फिरौन को दें। इसी मौके पर इनको कहा गया था कि अब जाइए और फिरौन को मैसेज दें। मूसा की नबूवत के दो मकासद थे, एक बनी इसराइल को आज़ाद करवाना, अभी देखेंगे आप वही काम करेंगे ये, फिर उसके बाद दूसरा मकसद तौरात था। अभी कोई तौरात नहीं मिली, शुरू में सिर्फ यद बैजा और मौजज़ा मिला, या फिर अमल की बात है। किताब पढ़ने से पहले या लोगों को नॉन मुस्लिम को तबलीग करते वक्त आप पहले ही जाके कुरान की आयतें कोट ना करें, बल्कि उनको कायनात की आयतें कोट करें और ये मौजज़ा देख के फिर उनका दिल आगे करीब होता है। आइए देखते हैं आगे, हमें इंशाल्लाह बहुत सारी गाइडलाइन मिलेगी इसमें। फरमाया, फिर जब मूसा इन लोगों के पास हमारी खुली खुली निशानियाँ लेकर पहुँचे तो उन्होंने कहा, यह तो कुछ नहीं मगर बनावटी जादू, ये बातें तो हमने अपने बाप दादा के ज़माने में कभी सुनी ही नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब इस शख्स के हाल से खूब वाकिफ़ है जो इसकी तरफ हिदायत लेकर आया है और वही बेहतर जानता है कि आखिरी अंजाम किसका अच्छा होना है। हक यह कि जालिम कभी फला नहीं पाते। और फिरौन ने कहा, या अय्युहल मलौ मा अलिमतुम लकुम मिन इलाही गैरिन मिन इलाहिन गैरी। और फिरौन ने कहा, अहले दरबार, मैं तो अपने सिवा तुम्हारे किसी खुदा को नहीं जानता। हाईलाइट करेंगे ये क्या है, अना, ईगो, अना का शिकार शख्स है, उसको अपने सिवा कोई दूसरा खुदा ही नहीं दिखता। हमन, ज़रा ईंटें पकवाकर मेरे लिए एक ऊंची इमारत तो बनवा दो, शायद कि इस पर चढ़कर मैं मूसा के खुदा को देख सकूं, मैं तो इसे झूठा समझता हूँ। टोंट कर, अच्छा ऊपर रहता है रब, लाओ ज़रा मैं ऊपर जाके देखा हूं। इसने और इसके लश्करों ने ज़मीन में बगैर किसी हक़ के अपनी बड़ाई का घमंड किया और समझे कि इन्हें कभी हमारी तरफ पलटना ही नहीं। आखिरकार हमने इसे और इसके लश्करों को पकड़ा और समंदर में फेंक दिया। अब देख लो इन जालिमों का कैसा अंजाम हुआ। आप देखिए किस तरह की बातें करके लोग अपने थोड़ दिला होने की दलील देते हैं। एक रशियन कोई सदर था या बड़ा था, तो वो एथियस्ट था, खुदा को नहीं मानता था। एक मौके पे जहाज़ में था जबकि उसके साथ एक मुसलमान अखबारी नुमाइंदा भी था, तो जब जहाज़ में ऊपर पहुंचा तो उसको मजाक सूझा, कहने लगा, अरे भाई तुम मुसलमान कहते हो कि अल्लाह ऊपर रहता है, तो हम तो बहुत ऊपर आए हुए, तो फिर हमें तुम दिखाओ किधर है, तब हम होते तो घबरा जाते। उसने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि ओ फला, यानी जो भी सदर था या वजीर, कहा कि सदर साहब ज़रा जहाज़ का दरवाज़ा खोलें, आपको आगे ही दिखेगा। हकीकत है, यानी बाज़ दफ़ा लोग इस तरह दीन के नाम पे मजाक कर रहे होते हैं, अगर आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो तो वो कभी भी जरूरत नहीं कर सकते आगे दूसरी बात करने की। और उसके बाद आप देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम ये सारे काम करते हुए उनके पास जब पहुँचे और उन्होंने उनके साथ ये बातें की इमारत बनाने की, अल्लाह ताला कहते हैं, उसने और उसके लश्करों ने ज़मीन में बग़ैर किसी हक़ के अपनी बड़ाई का घमंड किया और समझे कि इन्हें कभी हमारी तरफ पलटना नहीं। आखिरकार हमने इसे और इसके लश्करों को पकड़ा और समंदर में फेंक दिया। अब देख लो इन ज़ालिमों का कैसा अंजाम हुआ। जो ऊपर बुलंदियों पर चढ़ना चाहता था, अल्लाह ने उसको पानी की गहराइयों में फेंकवा दिया। हमने इन्हें जहन्नम की तरफ दावत देने वाले पेशरव बना दिया और क़यामत के रोज़ वो कहीं से कोई मदद ना पा सकेंगे। हमने इस दुनिया में इनके पीछे लानत लगा दी और क़यामत के रोज़ वो बड़ी कबाहत में मुब्तला होंगे। ये इंजाम हुआ उस फिरौनी कल्चर का, वो आग की तरह पुकारने वाले थे, अल्लाह सुबहान तआला उनको कहाँ लेके जा रहा है। आप देखिए कि आज भी फैरो कल्चर लोगों के दिमाग पे चला हुआ है, चाहे आप आज भी मिस्र मुसलमान मुल्क है, आज उनका जो स्लोगन है देख लीजिए, उसमें चिड़िया बनी हुई है, फिरौन के महल की सारी चीज़ें हैं। मैं खुद वहाँ जाके रह के देख चुकी हूँ कि आज उम्मत मुस्लिमा मुसलमान होने के बावजूद भी फैरो कल्चर से कितनी मुतासर है। कोई उनके अंदर इबरत का मिजाज मुझे नहीं दिखता कि वो कहें कि कुरान में उसको कैसे पेश किया गया, वही लाश उसकी मम्मी सारी दुनिया में घुमाई जाती है, 100-100 पाउंड का टिकट रख के लोग उसको देखने जाते हैं और अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने उसको इबरत के लिए रखा। दुआ कीजिए कि हम यादगारें कायम करने की बजाय और म्यूज़ियम्स में जाकर बुतों को देखने और स्टैचूज़ को देखने के नाम पे हज़ारों खर्च करने की बजाय वही पैसा अल्लाह के दीन के लिए लगा दें कि जिसकी वजह से लोग अल्लाह ताला को पहचाने। अब यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक दौर पूरा हुआ, इन शॉर्ट कह लें आप, कि फिरौन के सामने जाके तबलीग की बात की, करो ये सब करो। आखिर काफ़ी अरसे की तबलीग के बाद जब फिरौन ना माना, अल्लाह ताला ने फिरौन को डुबो दिया और बनी इसराइल आज़ाद है। अब इमेजिनेशन में अगर आ रहा है तो ये मिस्र है, मिस्री कई साल से वहाँ ग़ुलाम थे, हज़रत यूसुफ़ के दौर से चल रहा था सिलसिला। इतने साल की ग़ुलामी में दुआ करते थे कि अल्लाह कोई ऐसा बंदा भेज जिसको हम जाकर जिसके रोशनी में हम जाके अपना काम करें। लेकिन आप सोचिए, जूँ ही वो फिरौन डूबा, बनी इसराइल को कहा आओ, उनको अब वापस अपने मदरलैंड जाना था, लेकिन वहाँ तो दुश्मनों का कब्ज़ा हो चुका था। वो सारी कहानी सूरत बकरा में हम पढ़ चुके हैं कि जो वादी तीह में फिर 40 साल रहे, धक्के खाए। हकीकत है जो कौम जिहाद का इनकार कर देती है, अल्लाह की नेमतों का इनकार करती है, अल्लाह ताला उनको फिर इसी तरह धक्के दिलवाता है। अल्लाह ताला अपने नबी को पुकारते हैं, पिछली नस्लों को हलाक करने के बाद हमने मूसा को किताब अता की, लोगों के लिए बसीरतों का सामान बनाकर और हिदायत और रहमत बनाकर, शायद के कुछ लोग सबक हासिल करें। और ए नबी, यहाँ नबी से मुराद नबी सल्लम है, आप उस वक्त मगरबी गोशे में मौजूद ना थे जबकि हमने मूसा को ये फरमाने शरीयत अता किया और ना आप शाहिदीन में हाजिर थे। आज हम क्या कहते हैं, हाजिर और नाजिर। ये दोबारा वही नुक्ता आ गया जो पीछे दो तीन जगह आपको पॉइंट आउट कराया कि अल्लाह के नबी उस तरह हाजिर नाजिर नहीं थे जैसे कि अल्लाह की ज़ात है। फरमाए बल्कि इसके बाद तुम्हारे ज़माने तक हम बहुत सी नस्लें उठा चुके हैं और इन पर बहुत ज़माना गुजर चुका, तुम अहले मदीन के दरमियान भी मौजूद ना थे कि उनको हमारी आयात सुना रहे होते, मगर उस वक्त ये खबरें भेजने वाले हम ही हैं। और आप तूर के मैदान में भी उस वक्त मौजूद ना थे जबकि हमने मूसा को पहली बार पुकारा, मगर ये आपके रब की रहमत है कि आपको ये मालूमात दी जा रही हैं ताकि आप इन लोगों को आगाह करें जिनके पास कोई डराने वाला नहीं आया, शायद कि वो होश में आ जाएं। और ये हमने इसलिए किया कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके अपने किए करतूतों की बदौलत कोई मुसीबत जब इन पर आए। इसको हाईलाइट करें, अपने किए करतूतों की। मेरे लिए इसमें अमल क्या है कि मेरे ऊपर जो भी तकलीफ़ आती है वो मेरे ही किसी गुनाह का नतीजा होती है। तो वो कहें कि परवरदिगार, क्यों ना तूने हमारी तरफ कोई रसूल भेजा कि हम तेरी आयात की पैरवी करते और अहले ईमान में से होते। मक्का वालों को एक हुज्जत दी गई कि अगर अल्लाह के नबी तुम्हारे पास ना आए होते तो तुमने यही कहते रहना था, कोई आता तो हम उससे हिदायत लेते। लेकिन जब नबी आए तो लोगों ने क्या किया, फलम जा हमुल हक को मैंने इन दीना, मगर जब हमारे यहाँ से हक इनके पास आ गया तो वो कहने लगे क्यों ना दिया गया इसको वही कुछ जो मूसा को दिया गया। ये हाल है लोगों का, चीज़ नहीं होती तो मांगते हैं, आ जाए तो फिर बहाने शुरू हो जाते हैं, अच्छा ये नहीं तो वो क्यों नहीं। अल्लाह कहते क्या ये लोग इसका इनकार नहीं कर चुके जो इससे पहले मूसा को दिया गया था। उन्होंने कहा दोनों जादूगर हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं, और कहा हम किसी को नहीं मानते हैं, नबी इनसे कहो अच्छा तो लाओ अल्लाह की तरफ से कोई किताब जो इन दोनों से ज़्यादा हिदायत बख्शने वाली हो, अगर तुम सच्चे हो मैं इसी की पैरवी इख्तियार करूँगा, अगर वो तुम्हारा ये मुतालबा पूरा नहीं करते तो समझ लो कि दरअसल ये अपनी ख्वाहिशात के पैरोकार है। इसको हाईलाइट कर लें, ये है शिर्क। कभी जो लोग दीन के नाम पे बहाने कर रहे होते हैं ना, ये नहीं एक्चुअली वो नहीं ये नहीं, आप उनको एक रीज़न देते हैं, आप कहते हैं राइट भी दे देंगे, आप कहते हैं हम ये भी कर देंगे, हम आपके ये भी कर देंगे, तो वो ना आए तो समझ लीजिए कि उनकी ख्वाहिश अभी उनको रोक रही है। फरमाए इस शख्स से बढ़कर कौन गुमराह है जो खुदाई हिदायत के बगैर बस अपनी ख्वाहिशात को पूरा करे। अल्लाह से जालिमों को हरगिज़ हिदायत नहीं बख्शता, और नसीहत की बात तो मुसलसल हम इनको पहुंचा चुके हैं ताकि वो गफलत से बेदार हो। ये वो बात होती है जिसकी वजह से किताबें नाजिल की जाती हैं कि लोगों को बार बार बताया जाए कि वो गफलत से बचें। आप देखिए कि तौरात हो या आज का कुरान, हर दौर में आपको अंदाज़ एक ही दिखेगा, हर थोड़े अरसे के बाद एक ही वाक्य घुमाया जा रहा है। इसीलिए अगर कोई बात, मैं खुद जान के कई बातें पिछले दौरे कुरान की जो मुझे याद आती हैं या मैं वो फिर करती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ कि क्या बड़ी बात है अगर सुनी हुई है तो फिर सुन लेंगे, और भूल भी जाती है। और कई लोग हैं जो सिर्फ यही दौरे कुरान सुनेंगे, पिछला नहीं सुनेंगे। तो कभी अपनी ज़ात के सहर में नहीं शामिल होना चाहिए कि लोग हैं माशाल्लाह ये कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं हम बार बार लोगों को बातें बताते हैं, शायद किसी वक्त गौर से सुनते हैं, कभी नहीं सुनते। कभी आपने किस्सा सूरत एक सूरत में सोची सुनी, दूसरे में अपने तवज्जो से सुनी। अल्लाह ताला फरमाते जिन लोगों को हमने इससे पहले किताब दी वो इस कुरान पर ईमान लाते हैं, और जब इनको ये सुनाया जाता है तो वो कहते हैं कि हम इस पर ईमान लाए, ये वाकई हक है, हमारे रब की तरफ से है, हम तो पहले ही से मुस्लिम हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें इनका अजर दो बार दिया जाएगा। हाईलाइट कर रहे हैं अगर गौर से सुन रहे हैं आप तो, कि जब कोई दीन अपना छोड़कर इस्लाम पे आता है, यानी क्रिश्चियन या ज्यू जब मुसलमान होता है तो उनको दुगना अजर मिलता है, एक पिछली शरीयत पे अमल का, एक बाद वाली शरीयत पे। इस साबित कदमी के बदले जो उन्होंने दिखाई, क्योंकि उनको रिएक्शन भी तो फेस करना पड़ता है ना अपने लोगों का, वो बुराई को भलाई से दफ़ा करते हैं और जो कुछ रिस्क हमने इनको दिया इसमें से वो खर्च करते हैं। वाइज़ा सम आरदू अनहा, और जब आरदू अनहू वक़ालना अमालना वलकुमा अमालुकुम, किसी भी न्यू मुस्लिम को सुनाने के लिए ये बेहतरीन आयतें हैं। यकीन करें इतने खूबसूरत तरीके से टैकल करना सिखाया गया कि किस तरह से जब कोई किसी को अपना दीन बदलने पर परेशान करे, दुखी करे, तो उसको उनसे कैसे भी डील करना, बातें नहीं करनी, बहसें नहीं करनी, बल्कि जब उन्होंने कोई बेहुदा बात सुनी तो ये कहकर इनसे अलग हो गए कि हमारे अमाल हमारे लिए और तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए, तुमको सलाम है, हम जाहिलों का सा तरीका इख्तियार करना नहीं चाहते। ए नबी, जिसे तुम चाहो हिदायत नहीं दे सकते, मगर अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है, और वो इन लोगों को खूब जानता है जो हिदायत कबूल करने वाले हैं। सवाल पैदा होता है कि जब हम हिदायत किसी को दे ही नहीं सकते तो फिर हम तबलीग क्यों करें? तो उसका जवाब नोट कर लीजिए कि हिदायत तो नहीं दे सकते हम, लेकिन ज़रिया हिदायत बन सकते हैं। आप दुआ करा करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला तू मुझे ज़रिया बना मेरी दोस्तों की हिदायत का, तू मुझे ज़रिया बना मेरे ख़ानदान वालों की हिदायत का। दुआ करते जाइए, अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल कर लेगा। वो कहते हैं अगर हम तुम्हारे साथ इस हिदायत की पैरवी इख्तियार कर लें तो अपनी ज़मीन से उचक लिए जाएँ। हाईलाइट करेंगे आज लोग क्या कहते हैं, तुम्हारे कहने पे चलने लग जाए तुम्हारा तो कबाड़ा ही हो जाए, हमारे तो मर्द ही हमें छोड़ दें और हमारे तो कारोबार बंद हो जाए। ये हर दौर में लोगों को खौफ रहा कि नबियों के बताए हुए तरीके पे जब चलेंगे तो हम मुआशरे के लिए आउटफिट हो जाएंगे, सोसाइटी हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी। और आप देखिए कि दीन पर अमल करते ही एकदम इंसान को इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है। हिजाब कर लिया तो रिश्ता नहीं आएगा, दाढ़ी रख ली तो जॉब नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला कहते हैं क्या इन्होंने ये नहीं देखा, क्या ये वाकया नहीं है कि हमने एक पुरअमन हरम को इनके लिए जाए क्याम बना दिया, जिसकी तरफ हर तरह के समरात खिंचे चले आते हैं हमारी तरफ से रिस्क के तौर पर, मगर इनमें से अक्सर लोग जानते नहीं। यानी हरम को भी तो अल्लाह ने यह बात किया। आज आप देखिए कि मक्का में कोई चीज़ खुद से नहीं उगती, लेकिन कौन सा फल है जो वहाँ आपको ना दिखे, हर चीज़ है ना। तो अल्लाह बताता है कि मेरे घर के काम तुम बंजर ज़मीन पे भी शुरू करोगे मैं तुम्हें वहाँ भी बरकत दूंगा। शर्त एक क्या है कि तुम्हारा तरीका तुम्हारी मेथडोलॉजी नबियों वाली हो, और अगर पैसे के लिए और माल को और लोगों के ऊपर नज़र रखते हुए करोगे तो बनी हुई जगह भी उजड़ जाती हैं। और कितनी ही ऐसी बस्तियां तबाह हम कर चुके हैं जिसके लोग अपनी मईशत पर इतरा गए, सो देख लो वो इनके मस्कन पड़े में जिनमें से इनके बाद कोई कम ही बसा, आखिरकार हम ही वारिस होकर रहे। ये है अगली आयतें, कुछ इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से बतर की बात है। लफ्ज़ बतीरत को हाईलाइट कर लीजिए, कौमों को जो एक नासूर चिपक जाता है जो उनको अल्लाह के रास्ते से रोकता है वो बतर का है। बतर कहते हैं अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च करना, कमाई थोड़ी आमदन ज़्यादा, आमदन थोड़ी खर्च ज़्यादा, कर्जे ले लेकर ऐश करना। आज अब देखिए क्या बतर का कल्चर नहीं है, पैदा होता हर बच्चा मकरूज है। किसी ने कहा कि मेरे अपने मैं बच्चे के लिए, गालिबन एक ऐसे जोक था या किसी की कोई कहानी थी कि माँ ने लाड से कहा कि बच्चा अब साल दो का हो गया, अब इसके लिए फ़लां चीज़ दिला दें। उसने कहा ठहर जाओ, अभी तो इसका डिलीवरी का ख़र्चा जो है उसका कर्ज़ा चुका रहा हूँ। आज आप देखिए कि क्या बदर नहीं है, बड़े बड़े घर हमारे हैं जिसके नाम पर हमारी तख्तियाँ लगी हुई हैं। पहले ये होता था जिसके पैसा होता था दिखता था, और बेचारा मुफलिस था तो मैं वो भी दिखता था। आज दोनों एक जैसे हैं क्योंकि दोनों का अपना नहीं है। दूसरे लोग हमें बहुत अमीर समझ के बेटी दे देते हैं, बाद में पता चलता है कुछ भी अपना नहीं, सारा कर्ज के ऊपर है। तो ये वो नासूर है कि जिसकी वजह से फिर लोग अपनी हैसियत को बढ़ाने अपनी हिम्मत से ज़्यादा बोझ, फिर किस्तें अदा करनी, कर्जे, फिर जॉब, मियाँ भी करता है बाप भी करेगा, बच्चे भी करने शुरू हो गए, पूरी फिर नहीं पड़ रही। वजह क्या है कि आप अपनी हैसियत से आगे हैं। हमारे बड़े एक बड़ा खूबसूरत जुमला बोलते थे कि चादर देख कर पाँव फैलाओ। आप इस जुमले को आज लिख के सिर्फ आप अपने ऊपर रखते हुए चेक कर लें कि किस हद तक ये जगह ठीक है। हम कहते हैं 10,000 दे के 10 लाख का घर ले लो, 30-40 साल में अदा होता रहेगा। इस 30-40 साल में फौत हो गए तो बनेगा क्या? नस्लों को आप विरसा नहीं, कर्जा दे के मरेंगे। कितने फिकी मसले आज के मरने वालों पे पैदा हो गए, आपको नहीं अंदाजा इसका। क्या कुछ हदीस में आता है कि मकरूज की लाश जमीन और आसमान के बीच में लटकती रहती है जब तक कि उसका कर्ज अदा ना हो। तो 20-30 साल लाशें जो आसमानों से लटकती रहेंगी, फिर ही हमारी लाशें ऊपर जाएंगी ना। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला ये बतर वाला कल्चर हमारे जहन से ख़त्म कर दे। अल्लाह सुबहान ताला फरमाते हैं कि तुम किन चीज़ों के पीछे पड़ गए हो, तेरा रब बस्तियों को हलाक करने वाला ना था जबकि इनके मरकज़ में एक रसूल ना भेज देता जिनको हमारी आयतें सुनाता, और हम बस्तियों को हलाक करने वाले ना थे जबकि इनके रहने वाले जालिम ना हो जाते। ये है अल्लाह की पकड़ का तरीका, जब तक कोई डराने वाला नहीं आता पकड़ नहीं होती, जब कोई आ जाए और लोग उसकी बात ना माने फिर पकड़ होती है। और रह गई दुनिया जिसकी वजह से तुम नबियों के तरीके पे नहीं आना चाहते, तो वमा ऊती तुम इन शईफ मताउल हयात दुनिया वजी न तुहा, तुम लोगों को जो कुछ भी दिया गया है, सोचिए अपना सब कुछ जो कुछ है आपके पास, ये महज दुनिया की जिंदगी का सामान और उसकी जीनत है, इतना ही है ना इसका काम। जिंदगी में रहते हुए कुछ साल के बाद दिल भर जाता है, यकीन करें। बड़े चाव और मान से घर सजाए होते हैं, डेकोरेशन सजाए होते हैं, आप देखिए जब जरा जिस्म में ताकत कम होती है तो मैंने लोगों को देखा है, वो कहते हैं अब मुझसे नहीं सफाई होती, अब मैं ऊपर वाले पोर्शन में एक एक महीना नहीं जाती, अब मेरे से ये कहा मैंने ये कपड़े पहन रही, फिर बाद में इनको संभालना बड़ा मुश्किल होता। दुनिया में अल्लाह कहता है ये सब चला जाता है, जबकि वमा इंदल्लाह खैरुम व अबका, और वो जो अल्लाह के पास है वो बेहतर भी है और बाकी तर भी है। क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते? दुनिया और आखिरत का तकाबुल वही की परख पे नहीं, अक्ल पे परख लो तो आपको खुद सच आएगा, समझ आएगा कि दुनिया से ज़्यादा आखिरत के लिए मेहनत करने की ज़रूरत है। भला वो शख्स जिससे हमने अच्छा वादा किया और वो इसको पाने वाला भी हो, कभी इस शख्स की तरह हो सकता है जिसे हमने सिर्फ दुनिया का सरो सामान दे दिया हो और फिर वो क़यामत के रोज़ सजा के लिए पेश होने वाला हो? किसी को कहा जाए कि एक रात के लिए बादशाह बन जाए, जो चाहें करें, लेकिन कल सुबह उठते ही आपको सूली चढ़ा दिया जाएगा, क्या मिलेगा? अल्लाह कहते क्या जो दुनिया सब कुछ है उसके बाद क़यामत का झटका सब कुछ ख़त्म कर दे तो क्या लोग है? फ़ायदा कुछ नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों ये बात सिर्फ इस क्लासरूम में हमें समझ आती है, हम फिर दुनिया में जाते हैं, खो जाते हैं। नेचुरली होता है, शुरू शुरू में होता है, लेकिन कई साल से सुनने के बाद अभी तक अगर हवस और हिरस नहीं ख़त्म हुई ना तो फिक्र है। देखिए दुनिया ज़रूरत है, ज़रूरत के लिए आप रखेंगे, लेकिन उसकी हिवस और हरस, हिरस के नमाज़ें भी जाएँ और दीन भी जाए, ये ज़्यादती की बात है। फरमाया भूल ना जाएं ये लोग जिस दिन के वो इनको पुकारेगा, उस दिन को जब के वो इनको पुकारेगा और पूछेगा कहाँ है मेरे वो शरीक जिनका तुम गुमान रखते थे। ये कॉल इन पर चिस्पा होगा, वो कहेंगे हमारे रब बेशक यही लोग हैं जिनको हमने गुमराह किया था, इन्हें हमने इसी तरह गुमराह किया जिसे हम खुद गुमराह हुए। याद कर लें प्रेजेंटेशन को, क्या जो बुज़ुर्ग अपने सामने बिठा के लोगों को सजदे करवाते आपने देखे हैं, क्या क्या वो भला उनको होश है? वो क़यामत के दिन ये कहेंगे कि हम तो खुद भी बटके हुए थे, इसलिए हमने इनको भी कर दिया। हम आपके सामने बरात का इजहार करते हैं और ये हमारी तो बंदगी नहीं करते थे। देखिए दुनिया में उनके उनको अपने आगे झुकाने वाले कल कहेंगे हमने नहीं इनको कहा था ऐसा करो, फिर इनसे कहा जाएगा पुकारो अब अपने ठहराए हुए शरीकों को, तो ये इनको पुकारेंगे मगर वो इनको कोई जवाब ना देंगे और ये लोग अजाब देख लेंगे। काश ये हिदायत इख्तियार करने वाले होते, कितनी हसरत और कितना अफसोस है इनके इस हलिए पे हाल पे कि अल्लाह की ज़ात इनको किस तरह से लेके आती है और अपने आप को ये लोग अब कितना ज़्यादा बेबस समझेंगे। आज दुनिया में शिर्क करना बहुत आसान है, लेकिन आखिरत में उसकी सज़ा भुगतना बहुत मुश्किल होगा। एक बंदा हमेशा अपने ऊपर ये रखे कि इस दुनिया से तो गुजर जाना है, आखिर आगे क्या होगा? अब आगे फिर जवाबदेही है। बार बार इन लफ्ज़ों में अल्लाह ताला देखिए किस तरह इन चीज़ों को लाते हैं कि और फरामोश ना करें ये लोग वो दिन जब कि वो इनको पुकारेगा और पूछेगा कि जो रसूल भेजे गए थे इन्हें तुमने क्या जवाब दिया। इस वक्त कोई जवाब इनको ना सूझेगा, ना ये आपस में एक दूसरे से ही पूछ सकेंगे। अलबत्ता जिसने आज तौबा कर ली और ईमान ले आया और नेक अमल किए वही तवक्को कर सकता है कि वहाँ फलाह पाने वालों में से होगा। सब दुनिया की कामयाबियाँ ढेर हो गईं और इंसान ने जो किया कराया था अपनी ज़िंदगी में वो सब ज़ाया हो गया। अब अल्लाह ताला देखिए शिर्क का रद्द पेश करते हैं कि देखो तुम लोगों से डरते हो, हालांकि तेरा रब पैदा करता है जो चाहता है, वो खुद ही अपने काम के लिए जिसे चाहता है मुंतखब कर लेता है। एतराज़ करते थे लोग कि इस शख्स को नबी क्यों बनाकर भेजा, कोई बड़ा शख्स होता अल्लाह कहता है मुझे पता है किस में क्या खूबी है। बस लोग हसद करते हैं कुछ लोगों से, ये क्यों दीन का काम कर रहे हैं, अल्लाह इनको क्यों करा रहा है, इनका को क्यों सुन रहा है, तो ये फैसला अल्लाह के, अल्लाह कहता है मेरा मर्ज़ी मैं किसको चाहूँ, तो अल्लाह किसको चुनता है? बड़े नाम वालों को, बड़े बाप की औलाद को, बहुत इल्म वालों को? नहीं वल्लाही, बहुत सारे ऐसे पड़े में अल्लाह जिसको चुनता है जिसके अंदर तड़प देखता है, तलब देखता है। आप चाहते हैं ना कि अगर अल्लाह आपको चुने तो तड़पें, तलब करें। मुझे अच्छी तरह याद है बहुत शुरू का सफ़र था जब दीन का, तो मैं अपनी एक क्लास में होती थी तो मैं उस पूरे पढ़ने के दौरान यही सोचती रहती थी कि जो काम अल्लाह मेरी उस्ताद से करा रहा है मुझसे क्यों नहीं करा रहा। ये सीधी साधी औरत सुबह इधर पढ़ती उधर पढ़ाती शाम को इधर जाती ये करती, अल्लाह मुझसे भी करा। वल्लाही मेरे जहन में भी नहीं था उस वक़्त कि कभी मैं बाहर आऊँगी, बल्कि जितना हम पहले शुरू में कुरान पढ़ते हैं तो बड़े रिजिड हो जाते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है ये वेस्टर्न कंट्रीज़ तो दीन नालों को अच्छे ही नहीं लगते, वो तो इनको मुर्दाबाद और इन पर अजाब की बातें करते दिखते हैं। तसव्वुर में भी नहीं था कभी कि अल्लाह बाहर दुनिया में इस तरह लेके जाएगा, लेकिन ये मुझे याद है कि मैं तड़पती बहुत थी। कुछ नहीं असबाब थे, कोई बात ही नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने एक से एक ऐसे असबाब पैदा कर दिए कि अल्लाह ताला ने वो दुआ कबूल की। तो मैं अक्सर कहती हूँ कि अल्लाह किसी को मैं क्यों कहूँ, तुझे क्यों ना कहूँ, तू तो वाकई दिलों की बातें जानता है। तो आप चाहते हैं ना कि अल्लाह आपको चुने, अगर नहीं डर रहे हैं चुप तो फिर ना करें, लेकिन अगर चाहते हैं तो चुपके से कहें कि अल्लाह मुझसे वो काम करा कि मैं तेरे रास्तों में चलूँ, मरना तो है तेरे रास्ते में मरूँ। कहा ये इंतखाब इन लोगों के करने का काम नहीं है, लोग कभी सिलेक्ट नहीं करते हैं कि इससे काम कराएं उससे कराएं। बाज़ दफ़ा यकीन करें जिन लोगों पे आस लगा के आप कोई काम करते हैं ना, वो चंद हल्लों के बाद भाग जाते हैं, कहते सॉरी इट्स टू हार्ड वी कैंट, उनकी अना पे भी चोट पड़ती है और बहुत कुछ, और कई अनहोने लोग आ जाते हैं आगे। ये तो हिस्ट्री ही है, जिन लोगों की आस पे आप कोई काम करते हैं अल्लाह ताला उनको कहीं और ले जाता है, उनका इतना ही बड़ा हिस्सा होता है कि उन्होंने आपको शुरू करवा दिया, बाद में काम दूसरे कर जाते हैं। तो हमेशा अल्लाह के साथ अपना मामला इंसान ठीक रखे। कौन सा अल्लाह? जो अल्लाह पाक है और बहुत बाला बरतर है इस शिर्क से जो ये लोग काम जो ये लोग करते हैं। तेरा रब जानता है जो कुछ दिलों में छिपाए हुए हैं और जो कुछ ये जाहिर करते हैं। वो ये एक अल्लाह है जिसके सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं, इसी के लिए हम्द है दुनिया ही दुनिया में भी और आखरत में भी, फरमा रवाई उसी की है और उसी की तरफ तुम सब पलटाए जाने वाले हो। ए नबी इनसे कहो क्या कभी तुम लोगों ने गौर किया? अब गौर व फिक्र है सूरत का आखिर है, पूरी सूरत में आप देख रहे हैं किस तरह अल्लाह ताला ने खूबसूरत तरीके से हमें वाक्यात के साथ तौहीद और फ़र्क का तौहीद और शिर्क का फ़र्क बताया। अब गौर व फिक्र, क्या गौर व फिक्र करो कि अगर अल्लाह क़यामत तक तुम पर हमेशा के लिए रात तारी कर दे तो अल्लाह के सिवा वो कौन सा माबूद है जो तुम्हें रोशनी दे दे, तुम्हें रोशनी ला दे। कर सकते हैं रात बदल, नॉर्वे वालों को तो ख़ास तौर पर इसका अंदाज़ा है, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें कि सर्दियों की रातें छोटी हो जाएं क्योंकि लोगों को डिप्रेशन हो रहा है, अंधेरे छा रहे हैं, आती है रोशनी? नहीं आती। जो रब रोशनी को अंधेरे में बदल सकता है वो तुम्हारी ज़िंदगी के बाकी काम क्यों नहीं बदल सकता? किधर है तुम्हारे पीर मुरीद? उनको पीर मनाना है बनाना है तो पहले शर्त कर लो कि रात को दिन में बदलो। पीर साहब आपको पीर मान जाएंगे, बस अब रातें सर्दियों की जो है नॉर्वे की वो 8 घंटे की कर दें 3 घंटे की बजाय, सॉरी ऑपोजिट, सर्दियों की रातें छोटी कर दें गर्मियों की रातें लंबी कर दें। जो कर ले उसको पीर मानने को तैयार है, और वो एक अल्लाह जिस जिसके हाथ में सब कुछ है। क्या तुम सुनते नहीं? इनसे पूछो कभी तुमने सोचा कि अगर अल्लाह क़यामत तक तुम पर हमेशा के लिए दिन तारी कर दे तो अल्लाह के सिवा वो कौन सा माबूद है जो तुम्हें रात ला दे ताकि तुम इसमें सुकून हासिल करो? क्या तुमको सोचता नहीं है ये इसी की रहमत है कि इसने तुम्हारे लिए रात और दिन बनाए ताकि तुम रात में सुकून हासिल करो और दिन में अपने रब का फजल तलाश करो, शायद कि तुम शुक्रगुजार बनो। ये है बात असल में। आप देखिए कि बात तो सच है ना, क़यामत के करीब एक रात 3 रातों लंबी, एक 3 रातों जितनी लंबी हो जाएगी, लेकिन सूरज नहीं निकलेगा, आखिर निकलेगा तो मशरिक़ की बजाय मगरिब से निकलेगा, लेकिन उस वक्त इतनी बड़ी निशानी देकर ईमान लाना फ़ायदा नहीं देगा क्योंकि तौबा का दरवाज़ा बंद हो गया। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें रात और दिन से फ़ायदा लेने वाला बनाए कि चांद और सूरज जिस तरह रात दिन के अंदर आते जाते हैं, तुम भी अपने रब को अपना एक्सेस बना लो, फिर देखना तुम्हारे साथ मामला किस तरह अच्छा होगा। याद रखें ये लोग जिस दिन के वो पुकारेगा इनको, फिर पूछेगा कहाँ है मेरे वो शरीक जिनका तुम गुमान करते थे शिर्क, और हम हर उम्मत में से एक गवाह निकाल लाएंगे, फिर कहेंगे लाओ अब अपनी दलील। इस वक्त इनको मालूम हो जाएगा कि हक अल्लाह की तरफ से गुम हो जाएंगे इनके वो सारे झूठ जो उन्होंने घड़े हुए थे। यहाँ तक दो तरह के शिर्क की बात सूरत कसस में पूरी हुई। अब तीसरा शिर्क है कौन सा? ये एक वाक्या है कि कारून मूसा की कौम का एक शख्स था। पहले दो किरदार थे फिरौन और हामान, अब है कारून। कारून कह लीजिए कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट था, वजीर ख़जाना था, फिरौन का बिका हुआ शख्स था मुसलमान बनी इसराइल से था, लेकिन बिका हुआ माल था, माल के पीछे हुकूमत के साथ लगा कि अपना दीन छोड़ दिया और इस तरह उनकी इताअत करने वाला हो गया कि अल्लाह ताला ने इसको एक किरदार बनाया। बड़ी इबरत वाली आयतें अगली इसको गौर से सुनते हुए अपने लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह तू हमें अपनी पकड़ में ना रखना। और दौलत का शिर्क जहाँ बताया गया कि किस तरह लोग अपने माल की वजह से ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं इकनॉमिकल कि जिसमें बिला सूद बैंकारी हो ही नहीं सकती, जिसमें कोई कर्ज़ों के बगैर कारोबार कर ही नहीं सकता, क्या आज ये शिर्क नहीं है? चारों तरफ ये एक परसेप्शन दिया गया है कि आज हलाल ज़रिए से कमाया नहीं जा सकता, कुछ इसी किस्म की पॉलिसीज इस शख्स की भी थी। ये एक वाक्या है कि कारून मूसा की कौम का एक शख्स था, फिर वो अपनी कौम के ख़िलाफ़ हो गया, सरकश हो गया, जब दूसरों की बातें ज़्यादा मानने लगें तो बात अपनों की अच्छी नहीं लगती। आप देखिए, ब्राउन मिस्टर्स का नाम तो आपने भी सुना होगा ना, कि जब गोरों की इताअत करने वाले ख़ुद को ब्राउन मिस्टर्स बना लेते हैं तो अल्लाह की बात नहीं मानते। इसका भी हाल ये था कि इसको उस दौर के मुसलमानों से ज़्यादा कुफार अच्छे लगने लगे। अब हम होते तो इसकी सब दौलत छीन लेते। अल्लाह ने क्या किया, और दौलत दी, और हमने इसको इतने ख़जाने दे रखे थे कि इसकी कुंजियाँ ताकतवर आदमियों की एक जमात मुश्किल से उठा सकती थी। एक दफ़ा जब इसकी कौम के लोगों ने इससे कहा, फूल ना जा, अल्लाह फूलने वालों को पसंद नहीं करता, यानी माल के ऊपर इतना फ़ख्र ना कर, जो माल अल्लाह ने तुझे दिया इसे आखरत का घर बनाने की फ़िक्र कर, और दुनिया में भी इसका अपना हिस्सा फरामोश ना कर। ये हाईलाइट कीजिए, ये है इस्लाम का माल के मुताबिक मतलक नज़रिया। क्या के वक्त की फ़ी माता कल्ला दार आखिरता, ये है बड़ा बिग गोल, जिस तरह आप कहें कि एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म गोल मुसलमानों का माल कमाने का क्या है, कि हम इससे आखरत बनाएं। लेकिन शॉर्ट टर्म क्या है, वला तनसा नसीब का मिन दुनिया, दुनिया का भी हिस्सा लो। यानी मैं माल क्यों कमाऊं, एक मर्द जो सोचे कि मैं इससे आखरत बनाऊं, अबू बकर सिद्दीक की तरह अल्लाह के रास्तों में दे दूं, अपना घर पूरा देना पड़े तो दे दूं, उस्मान की तरह 8-9 दफ़ा आप ऊँटों से भरे हुए माल से भरे हुए ऊँट दे दूं तो दे दूं, हाँ साथ साथ इज्जत के साथ अपने बच्चों का बीवी का पेट भी पालूं। हमारा हाल क्या है इससे, क्वाइट ऑपोजिट। हम कहते हैं अपना भर लें फिर देखेंगे, हम कहते हैं हमारी पूरी नहीं पड़ती, अल्लाह को क्या दें। और साथ ही साथ वाक्सिन कमाक्सन अल्लाह इलाइक, माल कमाने में एहसान के साथ मामला करो, लोगों के साथ अच्छा रखो, एहसान कर जिस तरह अल्लाह ने तेरा एहसान किया, सॉरी जिस तरह अल्लाह ने तेरे साथ एहसान किया। और देखो, ज़मीन में फसाद बरपा करने की कोशिश ना करो, अल्लाह मुफसिदों को पसंद नहीं करता। ये कौन सा फसाद था, इसको नोट कीजिएगा, ये दौलत के नशे वाले का फसाद था। जब माल ज़रूरियात पे लगने की बजाय दिखावे और बतर पे लगता है, अंदर डाल के विटामिन्स की सूरत में चीज़ खाने के बजाय डेकोरेशन पे ज़्यादा माल लग जाता है, तो ज़मीन में फसाद बरपा होता है, कि फिर लोग कहते हैं कि हम क्या करें, अब हमें भी तो ये सब कुछ करना है। आप देखिए, दूसरी दफ़ा इस सूरत में अब बतर की बात आने लगी है, तो हम सब अपना जायज़ा लेते हुए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इन सारी चीज़ों से बेनियाज कर दे। तो इसने कहा, यह सब कुछ तो मुझे इस इल्म की बिना पर दिया गया जो ये सब कुछ तो मुझे इस इल्म की बिना पर दिया गया जो मुझको हासिल है। क्या इसको ये इल्म ना था कि अल्लाह इससे पहले बहुत सारे ऐसे लोगों को हलाक कर चुका जो इससे ज़्यादा कुव्वत और जमीयत रखते थे। मुजरिमों से तो इनके गुनाह पूछे नहीं जाते, क्योंकि वो बग़ैर पूछे ही बताए जाते हैं। यहाँ आप देखिए शिर्क कौन सा है, ये नोट कीजिए, एक बहुत हिडन शिर्क है कि मुझे अपने इल्म की बुनियाद पर दौलत मिली है। आज बड़े बड़ों को मैंने ये बातें कहते सुना है कि जी बच्चों को पढ़ाया लिखाया है तभी कमाइयाँ कर रहे हैं, जी डॉक्टर बनाया है इनको, देखें जी हमने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, और हम क्या सोचते हैं कि डिग्री बच्चों को खिलाएगी। और अफसोस की बात है कि आज हमने अपनी यूथ को इस शिर्क का शिकार कर दिया कि अच्छा कमाओगे, अच्छा पढ़ोगे तो कमाओगे। हालांकि रिस्क का, माल का, डिग्री से, दौलत से, पढ़े लिखे होने से कोई ताल्लुक नहीं। अंगूठा छाप अपने करोड़पति देखे होंगे, अपना नाम नहीं लिख सकते और दौलत की बोरियाँ भर के घर जाते हैं, और आप देखते हैं कि लाख जो कई ऐसे बेचारे पढ़े लिखे हैं वो सड़कों के किनारे फिर रहे हैं जॉब की तलाश में। ये सरासर अल्लाह का फैसला होता है, इसलिए कभी भी इस बात का फ़ख्र ना कीजिएगा कि मैं बहुत कुछ करती हूँ और इसलिए अल्लाह ताला मुझे करवा रहा है। दुनिया की नुमाइश करने वाले जो होते हैं वो क्रिमिनल्स हैं, दूसरों का रास्ता बंद कर देते हैं। इसलिए अल्लाह ताला इस शख्स की अब मिसाल देते हैं एक रोल मॉडल के तौर पर। एक रोज़ वो अपनी कौम के सामने पूरे ठाठ में निकला, यानी खूब पहन ओढ़ के सजा संवरा अपनी सवारी पे उस जगह से गुजरा जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम लोगों को दीन सिखा रहे थे। जो लोग दुनिया की ज़िंदगी के तालिब थे वो इसे देखकर कहने लगे, काश हमें भी वही कुछ मिलता जो कारून को दिया गया, ये तो बड़े नसीबे वाला है। अक्सर लोग दूसरों की गाड़ियाँ और चमकती चीज़ें देख के कहने लग जाते हैं ना, मगर जो लोग इल्म रखने वाले थे वो कहने लगे, अफसोस तुम्हारे हाल पर, अल्लाह का सवाब बेहतर है उस शख्स के लिए जो ईमान लाए और नेक अमल करे, लेकिन ये दौलत नहीं मिलती मगर सब्र करने वालों को। नोट कर लें, फिर इल्म की बात आ गई है इधर, कि इल्म वाला ही असल दौलत को पहचानता है। उसने कहा, देखो तुम इसकी दौलत को देख के हसद ना करो, तुम्हें नहीं पता कल क्या होगा। आज बिल्कुल इसी तरह के दो किरदार हमें दिखते हैं, एक तो सजी संवरी बारात को देखकर दावत, होटल, उसकी सेटिंग और उसके सारे दुल्हन के कपड़ों को देख के हसरत करते हैं, अल्लाह मेरी बच्ची का भी ऐसा नसीब करे। मैंने कई शादियों में औरतों को हसरतें करता हुआ देखा है, अल्लाह जैसा इसका नसीब किया मेरा भी कर दे। एक ऐसी हम शादी में थे तो यकीन करें कि बतर की हद थी और नाफरमानी भी दिख रही थी। तो मुझे बहुत ही दुख हुआ कि किसने इधर इस बच्ची की शादी करवा दी। ये तो बहुत ज़्यादा एक दुखी बात है कि अच्छी दीनदार बच्ची है और उसको कैसे माहौल में इन्होंने भेज दिया। मैं कुढ़ रही थी और उतने में मेरे कानों में किसी दूसरी की आवाज़ पड़ी, हाय ये किसने इसका रिश्ता कराया, ज़रा बताओ मैं भी अपनी बच्ची के लिए पूछूँ। हालांकि कहने वाले भी कोई दीनदार ही थे, ऐसे नहीं थे। शादियों के मौके पे, रिश्तों के मौके पे हम इस तरह आपे से बाहर होते हैं, यकीन करें ऐसे लगता है हम मुसलमान सारी हदें पामाल कर चुके हैं इस वक्त बतर की और याकारी की। अब देखिए होने क्या लगा है कि इल्म वाला कह रहा है देखो ये दुनिया की दौलत ना देखो, दीन की देखो। याद रखिए दुनिया में दो तरह के लोग ना, एक हैव्स और एंड हैव्स नॉट। एक वह जो कहते हैं हमारे पास है इसलिए कर रहे हैं, दूसरे कहते हैं वी डोंट हैव। जो कर सकते हैं ना, जब वो बतर छोड़ेंगे ना तो दूसरों का भी हक पूरा होगा, क्योंकि जब कर सकने वाले करते हैं, या तो फिर बुलाएं अपनी शादियों में सिर्फ अमीर रिश्तेदारों को, बस इससे ज़्यादा आप नहीं आ सकते, आप आएंगे तो हमारी शादी में आपका दिल जलेगा। गरीब गरीबों को बुलाएं, अमीर अमीरों को बुलाएं, सुकून रहेगा इंशाल्लाह, लेकिन उसमें फिर कतई रहमी होगी। तो ऐसी शादियों में जाके करना भी क्या है ऐसे शरीफ लोगों ने कि जहाँ जाके नज़रें भी ना पाक हों। अल्लाह ताला ने उनकी इस बात के जवाब में देखिए कि उनको कितना इबरतनाक मंजर दिखाया, फ़खसफ ना भी ही व बिदार ही हिलार, आखिरकार हमने इसे और इसके घर वालों को ज़मीन में धंसा दिया। फिर कोई इसके हामियों का गिरोह ना था जो अल्लाह के मुकाबले में इसकी मदद को आता, ना वो ख़ुद अपनी मदद आप कर सका। अब वही लोग जो कल तक इसके मर्तबे की तमन्ना कर रहे थे कहने लगे अफसोस हम भूल गए कि अल्लाह अपने बंदों में से जिसका रिस्क चाहता है कुशादा करता है और जिसे चाहता है नपा तुला देता है। अगर अल्लाह ने हम पर एहसान ना किया होता तो हमें भी ज़मीन में धंसा देता। अफसोस हमको याद ना रहा कि काफिर फलाह नहीं पाया करते, ज़मीन में फटा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आज तक वो शख्स हर दिन एक कद के बराबर ज़मीन में धंस रहा है। ये कारून ज़मीन फटी उसमें गया, माल असबाब इसके ख़जाने, और अभी पीछे आप पढ़ चुके हैं कि इसके दौलत और इसके ख़जाने कैसे थे, कि उसकी चाबियां जो थी वो एक बहुत बड़ी ऊँटों की जमात पकड़ती थी। तो आप सोचिए कि फिर घर कैसा होगा और सामान कैसा होगा। तो दुआ कीजिए कि ऐसी चीज़ों को देख देख के हम हसरतें ना भरें। बाज़ दफ़ा लोग ई मेलों में ये बड़े घर देखें, ये फलां का घर, ये दुनिया का बड़ा घर, होटल लगता है घर तो नहीं लगता, ना कोई इम्प्रेस होता है बंदा ना कुछ। तो कभी ऐसी कोई चीज़ जो आपको किसी की पंप एंड शो की उसको डिलीट कर दें। शादियों की तस्वीरें फेसबुक पर डालते हैं लोग, बारात की डालते हैं, डिलीट कर दीजिए। आप प्रमोट कर रहे हैं चाहे तनकीद और तगीबत के तौर पे ही उनकी तस्वीरों को आगे कर रहे हैं, उनकी चीज़ों को वहीं छोड़ दीजिए। कोई बड़ी बात नहीं कि अल्लाह की पकड़ किसी के ऊपर भी आ जाए। अल्लाह कहता है छोड़ो इस दुनिया को, आखरत को देखो। आखिरी सूरत आयतें हैं सूरत की, फरमातिल कदारुल आखिरत नजलुहलिल्लज़ीन ला युरीदून अलूवन फिल अर्दी वला फसाद वला अकिबतुलिल मुत्तकीन। वो आखिरत का घर तो हम इन लोगों के लिए मखसूस कर देंगे जो ज़मीन में अपनी बड़ाई नहीं चाहते थे और न फसाद करना चाहते थे। हाईलाइट करेंगे आखिरत में दौलत और इज्जत किसको मिलेगी जो दुनिया में बड़ा नहीं बनना चाहता था, प्रोमिनेंट नहीं होना चाहते थे। बस दफ़ा हम इतना प्रोमिनेंट होना चाहते हैं कि घर पे एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं प्रोमिनेंट होने के लिए। चलिए दुनिया तो है, बस दीन के नाम पे खुद को मनवाने लग जाते हैं। प्रोमिनेंट कर दो, लोग ये कहेंगे ये बहुत बड़े हैं। नहीं, दीन को बड़ा करने की बजाय आप अपने आप को बड़ा करने की बजाय दीन को बड़ा करने की ज़रूरत है। आप देखिए जिसको बड़ाई चाहिए ना, लीडरशिप चाहिए, बुजुर्गी चाहिए, उसको छोटा होना पड़ेगा। अल्लाह ताला दोबारा इस बारे में वही बात ला रहे हैं जो पीछे गुजर चुकी कि मन जा बिल हसनति फलहु खैरु मिन्हा, और जो कोई भलाई लेकर आएगा इसके लिए इससे बेहतर भलाई है, और जो कोई बुराई लेकर आएगा तो बुराइयां करने वालों को वैसा ही बदला मिलेगा जैसे वो अमल करते थे। ऐ नबी यकीन जानो कि हमने ये कुरान आप पर फ़र्ज़ कर दिया। हाईलाइट कर लें, ये कुरान आप पर फ़र्ज़ किया है। किस तरह? कि इस किताब को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाओ। खलके खुदा तक इस किताब को पहुंचाना जो है ये फ़र्ज़ है, कल नबी पर, आज उम्मत पर। आज हम क्या करते हैं? नफिल कर दिया। हम इस फर्स्ट चीज़ को छोड़कर घर बैठ के नफिल पढ़ते रहते हैं। बाज़ दफ़ा आप देखिए कि नफली इबादत हमारी बहुत सारी होती है ऐसी, बाज़ दफ़ा हम नफली इबादत में पढ़कर इस तरह के काम करने लग जाते हैं। तो अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं कि नहीं, ये कुरान फ़र्ज़ है, वो आपको एक बेहतरीन इंजाम को पहुँचाने वाला है। इन लोगों से कह दो कि मेरा रब खूब जानता है कि हिदायत लेकर कौन आया और खुली गुमराही में कौन मुबतला है। तुम इस बात के हरगिज़ उम्मीदवार ना थे कि तुम पर किताब नाजिल की जाएगी। हमेशा इन आयतों पे पहुँच कर एकदम दिल रिक्कत में आ जाता है। कल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे ये एक्सपेक्ट करते कि हमारे साथ हम पर ये किताब उतारी जाएगी, तो आज आप देखिए कि हम कहाँ ये एक्सपेक्ट करते थे कि अल्लाह हमें इस किताब को पढ़ने की तौफीक देगा। मैं तो हर दिन यकीन करें अपने आप को चुटकियाँ काट के यकीन दिलाती हूँ कि क्या अल्लाह ने हमें अपनी किताब के लिए चुन लिया। हम ये सीखने आते हैं, हम इसको सिखाने के लिए आते हैं। यकीन करें हम में से किसी का ये नसीब नहीं था। आज अगर मैं और आप यहाँ बैठे हुए हैं ना, ये किसी बड़े की दुआ है, किसी माँ की, बाप की, नादा की, किसी की कोई एक ऐसी चीज़ हमारे पास आई हुई है कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला हमसे ये छोटा सा काम ले रहा है। दुआ करिए कि मरते दम तक अल्लाह ताला हमें इसी में रख दे। फरमाया, ये तो आप पर अल्लाह की मेहरबानी है, बस काफिरों के मददगार ना बनो। इसलिए अल्लाह ताला हम सबको यहाँ इमोशनल करता है, जज्बे मिलते हैं। आप देखिए कि मोटिवेशन कब मिलता है, जब दूसरों को हम देख रहे होते हैं, और ये वो चीज़ें होती हैं कि जो हकीकत में हम सबको अल्लाह की बात को मानने वाला बना देती हैं। इसलिए आखिर में फरमाया, ऐसा कभी ना हो कि अल्लाह की आयात जब तुम पर नाजिल हों तो कुफार तुम्हें इनसे बास रखें, और अपने रब की तरफ दावत दो, और हरगिज़ मुशरिकों में से ना हो जाओ, और अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को ना पुकारो, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, हर चीज हलाक हो जाने वाली है सिवाय उस जात के, फरमा रवाई उसी की है और उसी की तरफ तुम सब पलटाए जाने वाले हो। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अपनी बड़ाई का एहसास दिला दे कि अल्लाह कितनी बड़ी जात है जिसको हम समझ नहीं पाते। बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की कि एक इंसान अल्लाह ताला की इस बात को समझे। आप देखिए, ये सूरत कसस कहने में कहानियों वाली सब सूरत थी, लेकिन इसने हमारा दिल खोल के रख दिया कि किस तरह से लोग इन चीज़ों को लेके चलते और चलाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अगली सूरत अनकबूत है। अनकबूत कहते हैं मकड़ी के जाले को। यहाँ असल में शिर्क और कुफर के निज़ाम को, बोधे निज़ाम को मकड़ी का जाला कहा गया। बस लोग जो होते हैं वो इस किस्म की कोशिशें कर रहे होते हैं कि जो बाहर बहुत फली फूली लगती हैं, लेकिन मकड़ी का जाला है। इस पारे इस सूरत की आखिरी सॉरी इस पारे की आखिरी आयत में मकड़ी के जाले की कुछ बात आती है, तो वहाँ जाके आप इस बात को समझेंगे इंशाल्लाह जब हम देखेंगे। अभी हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। अहसिबन्नास अन्युतरकू अन्यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि वो बस इतना कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए, अपनी ज़ुबान में लिख लें कि ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ने पर छोड़ दिया जाएगा, और क्या इनको आजमाया ना जाएगा? हालांकि हम इन सब लोगों की आजमाइश कर चुके हैं जो इनसे पहले गुजरे हैं। अल्लाह को तो ज़रूर ये देखना है कि सच्चे कौन है और झूठे कौन है। हम सब के लिए ये आयत एक क्वेश्चन मार्क है। जो मुश्किलात बिलाल हबशी को मिली, वो मुश्किलात, वो तकलीफ़ें, वो परेशानियाँ जो उस दौर में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को दी थी, क्या वो आज के मुसलमानों पे नहीं आएंगी? आज आप क्या सोचते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी तकलीफ़ हम पे क्या आती है? कोई हंस देता है हम पे, कोई मजाक उड़ा देता है, कोई बुली कर देगा, कोई निंजा टर्टल कह देगा, कोई मुस्लिम कह देगा। पिछले लोगों को तो आरों से चिराया गया, और आज मैं और आप जिस दूर जितना जन्नत से दूर हो चुके हैं, आप बताइए क्या उस जन्नत के करीब जाने के लिए हमें मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं? सूरत अनकबूत का, पूरी सूरत का मैसेज है कि इम्तिहान के डर से भागो नहीं। अल्लाह ताला ने तुम्हें जितना बड़ा एहसास दिया, इतना बड़ा तुम्हारा इम्तिहान भी होगा। जितना इल्म बढ़ता जाएगा उतना बड़ा इम्तिहान होगा। कमज़ोर ईमान वालों के कमज़ोर टेस्ट आते हैं, और ज़्यादा ईमान वालों के साथ बड़े टेस्ट आते हैं। बाज़ दफ़ा आप देखिए कि उम्मीद किसी एक जगह से होती है, टेस्ट दूसरी जगह से आ जाता है। आपको डर एक तरफ से होता है मुखालफत का, वो बंदा कुछ नहीं कहता, दूसरा बंदा बोल पड़ता है जो आज तक कभी नहीं बोलता। तो ये पूरी सूरत हम सबको ये पैगाम देगी कि दीन के रास्ते में आने वाली मुश्किलात पे डट जाओ, क्योंकि ये तुम्हारे जन्नत के रास्ते के माइलस्टोन है। और अगर किसी को नहीं आती ना मुश्किलात, तो फिक्र करे अपने ईमान की। सहाबा कराम पे कोई मुश्किल ना आती ना तो घबरा जाते थे, कहते थे तुम्हारे रब ने तुम्हें छोड़ा हुआ है। यह ऐसी है कि जैसे आप यहाँ से मैनचेस्टर जाएं और रास्ते में साइन ही नहीं आ रहे, तो फिक्र होगी ना कि हम गलत रास्ते पे। अल्लाह से दुआ है कि हमारे हमारी आजमाइशों की वजह से हमें पीछे ना कर दें। ये बड़ा खूबसूरत टॉपिक है, इस पे एक लेक्चर भी है, ईमान और आजमाइश का ताल्लुक़। तो उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल से इस नज़रिए को समझा कि अल्लाह किस किस तरह से हमें आजमाता है। अभी तो सिर्फ आगे चलते हैं, और वो क्या कि क्या ये लोग जो बुरी हरकतें करते हैं ये समझे बैठे हैं कि हमसे बाजी ले जाएंगे? बड़ा गलत हुक्म है जो वो लगा रहे हैं। यानी क्या ये बड़े बनने वाले लोग मुसलमानों को नाराज़ कर मुसलमानों पे बातें करके सोचते हैं कि अल्लाह ताला नहीं कर सकता। पहले मुसलमानों को डांटा हासिबन नास कह के, अब नॉन मुस्लिम्स को डांटा जा रहा है कि तुम मेरे बंदों को जमाना चाहते हो, तो याद रखो कि तुम पकड़े पकड़े जाओगे। मन कान यरजू लिका अल्लाह फ़ैन अजलल्लाह लआत, जो कोई अल्लाह से मिलने की तवक्को रखता हो इसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त आने ही वाला है और अल्लाह ताला सब कुछ सुनता और जानता है। हकीकत यह है कि जो शख्स मेहनत करेगा अपने ही भले के लिए करेगा, ये अल्लाह ताला यकीनन जहान वालों से भी नियाज है। और जो लोग ईमान लाएँ और नेक अमल करें, इनकी बुराइयाँ हम इनसे दूर कर देंगे और इन्हें इनके अमाल की बेहतरीन जजा देंगे। आपको खुश करने वाली आयत है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। सारी थकन दूर हो जाती है जब बंदा ऐसी एक आयत भी पढ़ लेता है। और वो क्या, पहली बात तो इसमें बता दी कि देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। जाहदा, जाहदा जो होता है ना किसी फोर्स के अगेंस्ट मेहनत करने का होता है, यानी आपके रास्ते में मुश्किलात आई और आप डटे रहे। जाहदा होता है खुद मेहनत करना और जाहदा होता है किसी के को कम्पीट करते हुए मेहनत करना। जो मेहनत जितनी कर लेगा अल्लाह ताला उसको फ़ायदा देगा। बीज को अगर उगाना है तो मिट्टी में तो डालना पड़ेगा, हाथ में बीज रखें कभी नहीं उगता। इसी तरह फरमाया कि बंद मुट्ठियों से जन्नत नहीं मिलता। अल्लाह ताला इस तरीके से अपने काम कराता है कि फिर उसका बदला क्या देगा, जो तुम नेकी करते हो उसको आसन पे लेके जाएगा। ये थोड़ा सा समझ लीजिए, ये बात आगे भी कहीं ना कहीं आएगी। अहसन अल्लज़ी कानू यअमलून, इससे क्या मुराद है? अब देखिए कि हम सब नमाज़ पढ़ते हैं ना, हर दिन हमारी नमाज की कैफियत फ़र्क होती है। कभी तो ऐसी होती है कि अल्लाह माफ़ करे, शर्म ही आती है कि अल्लाह ने पूछ लिया तो पकड़ हो जाएगी। कभी कोई एक नमाज याद करें जो बड़े दिल से पढ़ी, सुकून से मज़े से आई, याद है कोई? अल्लाह कहता है अगर तुम मेरी बात मानते रहोगे क़यामत के दिन मैं तुम्हारी सारी ज़िंदगी की नमाजों को उस एक नमाज के लेवल पे अपग्रेड कर दूंगा। ये है अहसन अल्लज़ी कानू यअमलून। और अल्लाह हमारी टूटी फूटी सारी चीज़ों को वैसे ही कर दे, रुस्वा न करे अल्लाह क़यामत के दिन। अब माँ बाप के साथ नसीहत, क्या माँ बाप के साथ अच्छे काम कर, अच्छी बात, माँ बाप के साथ अच्छे सलूक की नसीहत। हमने इंसान को हिदायत की कि अपने वालदैन के साथ नेक सलूक करे, लेकिन अगर वह तुझ पर ज़ोर डालें तो तू मेरे साथ किसी ऐसे माबूद को शरीक ठहराए जिसे तू मेरे शरीक की हैसियत से नहीं जानता, तो इनकी इताअत न करना। आगे शिर्क, इसमें कौन सा शिर्क है? ये औलाद नेक काम करना चाहती है, बेटी अच्छा काम करना चाहती है, बहू अच्छा काम करना चाहती है, माँ और सास नहीं मान रही, ससुर नहीं मान रहे, बाप नहीं मान रहे, इसी तरह बाकी रिश्तों में, तो करना क्या है? अल्लाह ताला ने बता दिया तुमने मेरा रास्ता नहीं छोड़ना, हाँ लेकिन उनके साथ उनके हद तक मामला ठीक रखो। ये घर घर की कहानी थी जब इस्लाम आ रहा था, और ये हर उस दौर की कहानी होगी जब इस्लाम एक रेवोल्यूशनरी दौर से गुजरेगा, जैसे आज है। आज यही हो रहा है, जब कोई दीन पे आता है तो बाकी ख़ानदान वाले बिल्कुल थ्रेट फील करते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं खालिक के मामले में मखलूक की बात नहीं माननी। किसी ऐसे माबूद को जो, यानी अगर वो तुझ पर जोर डालें कि मेरे साथ किसी माबूद को शरीक ठहराए जिसे तू नहीं जानता, तो इनकी इताअत न कर, मेरी ही तरफ तुम सबको पलट कर आना है, फिर मैं तुमको बता दूंगा तुम क्या करते रहे हो। और जो लोग ईमान लाए हों और जिन्होंने नेक आमाल किए हों, हम इनको ज़रूर सालेहीन में दाखिल करेंगे। लेकिन लोगों के ग्रोह होते हैं, कुछ लोग आजमाइशों में और निखरते हैं, खुश होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चूज़ किया। देखिए सिंपल सी बात है कि एक बंदा टेस्ट लेने देने गया जॉब वालों को, जॉब मिल गई तो जॉब के बाद क्या होगा? डेली वर्कशीट आएगी ना, आज ये कर लें, आज ये कर लें, आज कर लें। जिसकी जॉब ही रिजेक्ट कर दी उसको कभी वर्कशीट आएगी? बस ये फ़र्क है। जिसका एग्री, जिसका पेपर या जिसका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है, उसको फिर दिन ब दिन नए काम दिए जाएंगे। कुछ लोग उन नए कामों पे खुश हो रहे होते हैं, शुक्र है कल तक तो ये मुश्किल नहीं थी, आज है इसका तो मेरी जॉब पक्की हो रही है, अल्लाह मुझे अपने रास्ते में चुक रहा है। लेकिन कुछ लोगों का हाल क्या है? अल्लाह अकबर, कि लोगों में कोई ऐसा है जो कहता है कि हम ईमान लाए अल्लाह पर, मगर जब अल्लाह के मामले में सताया गया तो इसने लोगों की डाली हुई आजमाइश को अल्लाह के अजाब की तरह समझ लिया, यानी लोगों की बातें और लोगों के चेहरों को देख के वो पलट जाता है। अब अगर तेरे रब की तरफ से फतह और नुसरत आ गई तो यही शख्स कहेगा हम तुम्हारे साथ थे, क्या दुनिया वालों के दिलों का हाल अल्लाह को बखूबी मालूम नहीं? और अल्लाह को तो ज़रूर ये देखना है कि ईमान लाने वाले कौन है और मुनाफिक कौन है। खुद इख्तसाबी की आयत है, खुद देखो अल्लाह के रास्ते में जब कोई मुश्किल आती है तो मेरा ईमान कैसा होता है, उस दिन ज़्यादा ईमान बढ़ना चाहिए जिस दिन ज़्यादा मुश्किल आए। ये काफ़ी लोग ईमान लाने वालों से कहते हैं, हम तुम्हारे तरीके की तुम हमारे तरीके की पैरवी करो, हम तुम्हारी ख़ताओं को अपने ऊपर ले लेंगे। हाईलाइट करें, आज किसी के रिश्तेदार और दोस्त तो नहीं ये कर रहे, करो सारी रस्में हम तुम्हारा बोझ उठा लेंगे, फिक्र नहीं करो। हालांकि इनकी ख़ताओं में से कुछ भी वो अपने ऊपर लेने वाले नहीं, और वो कतन झूठ कहते हैं, हाँ ज़रूर वो अपने बोझ भी उठाएंगे और अपने बोझों के साथ दूसरे बहुत सारे बोझ भी, और क़यामत के रोज़ यकीनन इनसे इन झूठ बातों पर बाज़पुरस होगी जो वो करते थे। अमल लिख लें इस आयत के ऊपर, किसी को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज़ नहीं करना, याद रखिए। ये रिश्तों के नाम पे मैं कहते हैं कर लो तुम ये करना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, कोई नहीं करता। अब आगे मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला फिर अंबिया कराम की स्टोरीज के देखो कैसे मुखालफतों के बावजूद वो अल्लाह के रास्ते में जमे। हमने नूह को उनकी कौम की तरह भेजा, वो 50 कम 1000 बरस इनके दरमियान रहे। ये हाईलाइट करें, वाहिद मुकाम है कि जहाँ हज़रत उमर के तबलीग करने की टोटल मुद्दत का तذکرہ है। आखिरकार इन लोगों को तूफ़ान ने आ घेरा इस हाल में कि वो जालिम थे, फिर नूह को और कश्ती वालों को हमने बचा लिया और इसे दुनिया वालों के लिए एक निशान इबरत बना कर रख दिया, और इब्राहिम को भेजा जबकि इसने अपनी कौम से कहा अल्लाह की बंदगी करो और उससे डरो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो, तुम अल्लाह को छोड़ कर जिन्हें पूज रहे हो वो तो महज बुत हैं और तुम एक झूठ खड़ रहे हो, दर हकीकत अल्लाह के सिवा जिनकी तुम परस्तिश करते हो वो तुम्हें कोई रिस्क देने का भी इख्तियार नहीं रखते, अल्लाह से रिस्क मांगो और इसी की बंदगी करो और इसका शुक्र अदा करो, इसी की तरफ तुम पलटाए जाने वाले हो, और अगर तुम झुटलाते हो तो तुमसे पहले बहुत सी कौमें झुटला चुकी, और रसूल पर साफ साफ पैगाम पहुंचा देने के सिवा कोई जिम्मेदारी नहीं। हर नबी की दावत का खुलासा शिर्क छोड़ के तौहीद पे आ जाओ, लोगों का डर छोड़ के लोगों के रब से डरना शुरू कर दो। क्या इन लोगों ने कभी देखा नहीं किस तरह अल्लाह खल्क की इब्तिदा करता है? अब यहां से आप पारे का आगाज सोचिएगा, शुरू में भी बिल्कुल इसी किस्म के सवाल थे जो यहाँ पे आ रहे हैं। क्या इन लोगों ने कभी देखा नहीं किस तरह अल्लाह खल्क की इब्तिदा करता है फिर इसको दोहराएगा? यकीनन ये दोहराना तो अल्लाह के लिए आसान तर है, इनसे कहो कि ज़मीन में चलो फिरो और देखो कि इसने किस तरह खल्क की इब्तिदा की, फिर अल्लाह क्या फिर अल्लाह ताला दोबारा ज़िंदगी बख्श फिर अल्लाह ताला दोबारा भी इसी तरह ज़िंदगी बख्शेगा? यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, जिसे चाहे सजा दे और जिस पर चाहे रहम फरमाए, इसी की तरफ तुम फेरे जाने वाले हो, तुम न ज़मीन में आजिज़ करने वाले हो न आसमान में, और अल्लाह से बचाने वाला कोई सरपरस्त और मददगार तुम्हारे लिए नहीं। जिन लोगों ने अल्लाह ताला की आयतों का इनकार किया और उससे मुलाकात का इनकार किया वो मेरी रहमत से मायूस हो चुके हैं और इनके लिए दर्दनाक सज़ा है। फिर इब्राहिम की कौम का जवाब इसके सिवा कुछ ना था कि उन्होंने कहा कि कत्ल कर दो इसे और जला डालो इसको, ये है आखिरी हरबा, हक कहने वालों को दबा दो। आखिरकार अल्लाह ताला ने इसे आग से बचा लिया। यकीनन इसमें निशानियां इन लोगों के लिए जो ईमान लाने वाले हैं, क्या निशानी है कि जिसे अल्लाह रखे उसे कोई ना चखे। और इसने कहा तुमने दुनिया की ज़िंदगी में तो अल्लाह को छोड़कर बुतों को अपने दरमियान मोहब्बत का ज़रिया बना लिया। हाईलाइट कर ले, हमारी मोहब्बतों का मरकज़ अल्लाह की ज़ात होनी चाहिए, इसके अलावा दुनियावी किसी वजह से मोहब्बत करेंगे तो वो बुत बन जाएगी। मगर क़यामत के रोज़ तुम एक दूसरे का इनकार और एक दूसरे पर लानत करोगे और आग तुम्हारा ठिकाना होगी और कोई तुम्हारा मददगार ना होगा। इस वक्त लूत ने इसको माना और इब्राहिम ने कहा मैं अपने रब की तरफ हिजरत करता हूँ। दुआ करें हम भी यही कहें कि इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी। वो ज़बरदस्त भी और हकीम भी है, हमने इसको इसहाक और याकूब जैसी औलाद अता फरमाई। हाईलाइट करेंगे, जहाँ हिजरत का तस्करा उसके बाद बेटे और पोते की खुशखबरी है, इशारा है कि जब कोई अल्लाह के रास्ते में कुछ छोड़ता है अल्लाह उसको अपनी रहमत से और अपनी जनाब से दुनिया की खुशियाँ भी अता करता है। इसकी नस्ल में नबूवत और किताब रख दी और इसे दुनिया में इसका अजर अता किया और आखिरत में वो यकीनन सालेहीन में से होगा। और हमने लूत को भेजा जबकि इसने अपनी कौम से कहा तुम तो वो फुखश काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया वालों में किसी ने ना किया, क्या तुम्हारा हाल यह है कि मर्दों के पास जाते हो रहसनी करते हो और अपनी मजलिसों में बुरे काम करते हो? फिर कोई जवाब इसकी कौम के पास इसके सिवा ना था कि उन्होंने कह दिया कि ले आओ अल्लाह का सब अगर आप सच्चे हो। लूत ने कहा मेरे रब इन मुफसिदों के मुकाबले में मेरी मदद फरमा। ये है जाहदा, फ्रस्ट्रेशन है, एक इख्तलाफी बातें, सारा मुआशरा एक तरफ होता था, रसूल की दावत दूसरी तरफ होती थी, मदद अल्लाह की नबियों के साथ आती थी। और जब हमारे भेजे हुए इब्राहिम के पास बशारत लेकर पहुंचे तो उन्होंने इससे कहा, हम इस बस्ती के लोगों को हलाक करने वाले हैं, इसके लोग सख्त जालिम हो चुके हैं। इब्राहिम ने कहा, वहां तो लूत मौजूद है। उन्होंने कहा, हम खूब जानते हैं कि वहां कौन कौन है, हम उसे और उसकी बीवी के सिवाय इसके बाकी सब घर वालों को बचा लेंगे। और इनकी बीवी पीछे रहने वालों में से थी। किस चीज़ में पीछे रही? अमल में पीछे रही। अल्लाह ने उनको उस बस्ती में छोड़ दिया और उसके ऊपर भी अजाब आ गया। फिर हमारे भेजे हुए लूत के पास आए तो वो इनकी आमद पर सख्त परेशान और तंग दिल हुए। उन्होंने कहा, ना डरो और ना रंज करो, हम आपको और आपके घर वालों को बचा लेंगे, सिवाय आपकी बीवी के जो पीछे रहने वालों में से है। हम इस बस्ती के लोगों पर आसमान से अजाब नाजिल करने वाले हैं, इस नाफरमानी की बदौलत जो ये करते रहे। और हमने इस बस्ती की एक खुली निशानी छोड़ दी इन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं। आज भी वो बस्ती मौजूद है और लोग वहाँ से गुजरते हुए इबरत लेना चाहें तो ले सकते हैं। और मदियन की तरफ हमने इनके भाई शुएब को भेजा। उन्होंने कहा, मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो और रोज़े आखिर के उम्मीदवार रहो और ज़मीन में मुफसिद बनकर ज़्यादतियाँ न करते फिरो। मगर उन्होंने इसे झुटला दिया। आखिरकार एक सख्त जलजले ने इनको आ लिया और वह अपने घरों में पड़े के पड़े रह के, और आद और समूद को हमने हलाक किया। तुम वो मुकामात देख चुके हो जहाँ वो रहते थे। इनके अमाल को शैतान ने इनके लिए खुशनुमा बना दिया और इनको राह रास्त से गुम कर दिया होते थे। नोट कीजिए, बड़ी होश वाले लोग होते हैं लेकिन शैतान के कहने पर शिर्क करने लग जाते हैं। और कारूनों, फिरौन और हामान को हमने हलाक कर दिया। मूसा इनके पास बैजिनात लेकर आए थे मगर उन्होंने ज़मीन में अपनी बड़ाई का घमंड किया, हालांकि वो सबकत ले जाने वालों में न थे। आखिरकार हर एक को हमने इसके गुनाह में पकड़ा। फिर इनमें से किसी पर हमने पत्थरों वाली हवा भेजी और किसी को एक ज़बरदस्त धमाके ने आ लिया, किसी को हमने ज़मीन में धंसा दिया और किसी को गर्क कर दिया। अल्लाह इन पर जुल्म करने वाला न था मगर वो खुद ही अपने ऊपर जुल्म कर रहे थे। कौमों की हलाकत के तस्करे के बाद अब अल्लाह सुबहाना ताला यहाँ मिसाल देते हैं शिर्क की, जिस बुनियाद पर हमने ये बात देखी थी। और वो क्या कि गैर अल्लाह के सहारे मकड़ी के जाले हैं। एक मिसाल देखेंगे इस पर इंशाल्लाह, फिर प्रेजेंटेशन की रोशनी में बात करेंगे। फरमाया कि मसलुल लज़ीन इत्तखज़ू मिन दूनिल्लाही औलिया कमसलिल अनकबूत, जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरे सरपरस्त बना रखे हैं, पहले तो अपने ऊपर लें। किसी कब्र पे नहीं हम जाते अल्हम्दुलिल्लाह, किसी को सजदा नहीं करते, लेकिन क्या अल्लाह को छोड़कर दूसरों को वली और दोस्त बनाते हैं नाफरमानियों के मौके पर, दूसरों की खुशी के लिए अल्लाह को नाराज़ करते हैं। जिसको भी अल्लाह की नाराज़गी के साथ खुश करेंगे ना, आप समझ लें वो आपका वली बन गया उस वक्त। इनकी मिसाल मकड़ी जैसी है जो अपना एक घर बनाती है, और सब घरों से ज़्यादा कमज़ोर घर मकड़ी का घर होता है। काश ये लोग इल्म रखते, ये लोग अल्लाह को छोड़कर जिस चीज़ को भी पुकारते हैं अल्लाह इसे खूब जानता है, वही ज़बरदस्त और हकीम है। ये मिसालें हम इन लोगों की समझ के लिए देते हैं मगर इनको वही लोग समझते हैं जो इल्म रखते हैं। अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को बरहक पैदा किया, दर हकीकत इसमें एक निशानी है अहले ईमान के लिए। लेकिन आप देखिए, बहुत सारे लोग इसको नहीं समझ पाते। यहाँ आप देखिए कि मकड़ी के जाले की बात हुई, मकड़ी अनकबूत जिसको अरबी में कहते हैं, इंग्लिश में आप इसको स्पाइडर कहते हैं। अगर आप इसको इस टेक्स्ट के साथ समझें तो पहले इसको समझ लीजिए कि अल्लाह के सिवा जिसका भी सहारा बनाएंगे, जिसको भी, चाहे वो ससुराल है या मैका है या बच्चों का ससुराल है, पहले हम खुद डरते हैं अपने ससुराल से, फिर मैकों वालों से डरने लगते हैं बच्चों के ससुराल से। आप समझ लीजिए कि वो सब कौन है? मकड़ी के जाले। कभी किसी खुशी के मौके पे, बेटे बेटी की शादी के मौके पे, घर बनाने के मौके पे, अगर आप किसी को राज़ी करते हैं ना अल्लाह को नाराज़ करके, तो आप इस मिसाल को आज से सोचिएगा, बिल्कुल मकड़े का जाला है। अल्लाह ताला ने ये मिसाल बहुत सोचते दी। आप देखिए कि इसको क्या कहते हैं, वेब। आज किसको वेब कहते हैं आप? वेबसाइट। आज जी यही जाल है, वल्लाही ये जाल है। आज का वेब सिस्टम, आज का नेप जो है, ये कुफर का एक जाल है फैलाया हुआ। नेट को यूज़ करते हैं वो हमारी नस्लों को बर्बाद करने के लिए। हम चूँकि सोते रहते हैं इसलिए हम इससे अच्छे काम बहुत कम करते हैं, इल्ला माशाल्लाह, अल्लाह ताला जिनको फ़ायदा दे। ये देखिए ज़रा, हम इसका तकाबुल करेंगे कि मकड़ी का जाला कुफर की तरह कैसे है। आप देखिए कि देखने में कैसा लग रहा है, बारीक, महीन, खूबसूरत, डेलिकेट, लेकिन असल में आप देखिए कि ये एक ऐसा बड़ा नेट है, मजबूत री नेट होता है। इसका तार कहते हैं कि दुनिया के तारों में से बहुत अहम है। अगर आप रुकना चाहें, वक्त तो पूरा हो गया, आप अभी भी जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन अगर देखने के लिए रुकते हैं तो अपनी खुशी से एक चंद मिनट और रुकेंगे। इसका जो तार होता है ये इतनी मजबूत है, कहते हैं कि इसके तार को अगर लपेटा जाए तो पूरी दुनिया के गिर्द लिपट सकता है, इतना बड़ा जाला होता है। ये देखिए, इसी तरह जो आज का कल्चर है ना, वेस्टर्न स्टाइल और नॉन मुस्लिम स्टाइल, वो हमारे नस्लों को इस तरह ट्रैप करता है, उसके अंदर उनको जाल में बुना हुआ है। लेकिन इसकी हकीकत क्या है? एक फूंक मारेंगे ना तो उड़ जाएगा। अल्लाह ताला कहते हैं ना कि मुंह की फूंकों से ये जाल बुझाया ना जा सकेगा। बिल्कुल इसी तरह से आप देखिए कि ये जाल बुनने वाले बाज़ दफ़ा इसको समझ नहीं पाते कि ये कितना नापायदार है और किस तरह से हमें ईमान वालों को इसको फैलाने, इसको तोड़ने की ज़रूरत है। लेकिन असल बात यह कि जब हम ये काम करते नहीं तो इनको अपना काम करने का मौका मिलता है। इसके जाल बनाने का भी तरीका बहुत ट्रेडिशनल है। आप देखिए कि मकड़ा अल्लाह ताला की कुदरत है, कल आपको दिखाएंगे जिसमें ये जाल बनाता कैसे है। आपको अपना क्रोशिया बुनना याद आ जाएगा। अभी भी आप देखें तो ये दायरे है ना, ये ऊपर से शुरू करता है बनाना और होते होते गिरे नॉट्स लगा लगा के आगे ले जाता है। इंशाल्लाह आपकी किस्मत में होगा तो कल आपको ज़रूर दिखाएंगे। आज सिर्फ आप इस बात को लेकर सोच को साथ जाइए कि क्या मैं अल्लाह के सिवा किसी और पे भरोसा करती हूँ, और क्या अल्लाह को नाराज़ करके दूसरों को खुश करने से मेरे काम बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। जब तक कि हम अल्लाह को राज़ी नहीं करेंगे हमारे काम कभी भी नहीं बन सकते। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें अपनी रहमत में ले। यहाँ पे हमारा खूबसूरत पारा पूरा हुआ और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि शिर्क की कबाहतों से भी अल्लाह ताला हम सबको महफूज कर दे और इस तरह के दीन के काम करवा ले कि जो बाकी रहने वाले काम हो। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका رکا واتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی خیر خلقه واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج بھی ہال میں فوری خالی کرنا ہے اس لیے آپ لوگ سب نماز گھر جا کے پڑھیں گے انشاء اللہ تعالی اور کل دوبارہ